स्वेद है। क्या ये क्या करोगे? कैसेट को इसमें ही लगा दिया, अभी तो अंदर हो रहा था ना, वहां फंसा हुआ ही है। ये दूसरा विकल्प है तो यहीं पर ही रिकॉर्ड होगा, उसमें नहीं होगा, केवल इसमें होगा। स्वाध्याय कथा क्या है? पीछे एक बात कही थी, तस्मादिदं वेदितव्यम्, इसलिए इसको जानना चाहिए। जन जरा इस मार्ग को जानना चाहिए, कैसे कैसे ये कैसे कैसे हम आ रहे हैं इस दुनिया में और कैसे कैसे यहां से मुक्त हो सकते हैं। कथा क्या है? जैसा कि कहा, मतम विदा था ये इमाजाना अन्य दुष्मातमंतरम बभुव विहारे प्रापिता जनता अशुत्र का उक्त शासस चिरंती नरा। शेर जीव नितम विद्यात है, नितम विद्या विदुषो यम एवं विद्वांसो वरंती अक्षर ब्राह्मणो ब्रह्मणस्पति अन्य दुष्माकमंतरम अन्य देशावंतरम बभुव। इसमें मरा है कहीं? नितम विद्यात ये ना जगह अंतरंग लगू है, दोनों विश्व हो सकता है ऊपर से अनुमति आ रही है। अच्छा, बस 82:7 है। ये ठीक है, नतम की बात है, तुम इस विश्वकर्मा को नहीं जानते। विश्वकर्मा सूक्त का है, बोनस विश्वकर्मा आश्रम विदात है। विश्वकर्माणम जिसने इसको पैदा किया है उसको तुम नहीं जानते, यह इमानी भूतानी जयान है, जिसने इस भूतों को, इमा का अर्थ है इमानी, जिसने इन भूतों को पैदा किया है। अंतिम मतन विदा था यह इमेज जाने अन्य स्नागम अंतरम बढ़ू है, जो हम अपने को परमात्मा कह दें जीव के रूप में, तो ये जो है ठीक नहीं। अहम प्रत्यगम में जो जीव है और जो परमात्मा है उसमें बड़ा अंतर है। उन्होंने भी कहा स्वामी हरिराम जी ने कि ये जीव कभी भी ईश्वर नहीं हो सकता है। तो अन्य दुष्माकम अंतरम बभु है, अहम पद गम्य जो, अहम प्रत्यय गम्य जो हम मैं हूं, ये जो स्थिति है वो जीव की है और इससे परे जो है वो परमात्मा की है। तो ये तो अंतर है, युष्माकम अंतरम बभु है, ये हारे प्राप्ता जनप्रिया प्रावता जल से आच्छादित हो जलप्या और जल जल से आच्छादित हो असुत रूपा और प्राणी के प्राणी को तृप्त करने में लगे हुए हो, यानी अपने भेद भोगने में पेट भरने में लगे हुए उक्त शासन और स्तुतियों के वक्ता बने हुए हो, यज्ञों में उक्त शासन भोगों में अभी भोगों की इच्छा है, अभी कामस्मित भोगों में आसक्त हो तो उस विश्वकर्मा भगवान को नहीं जान पा रहे। इस महान आत्मा के बारे में अथ आत्मन महता महान आत्मा के प्रथम भूतमान ध्यान अनुक्रमिष्यम, उसके इन नामों का हम अनुक्रमण करेंगे। ये तो मंत्र का अर्थ हुआ, अब इसको यास्क जी महाराज क्या कह रहे हैं पढ़ लेते। मतम विद्या विदुषो यम एवं विद्वांसो वदंती, तुम विद्या के द्वारा मतम विद्या यम एवं विद्वांसो वदंती, ये विदुष शब्द अंतर विदुष आ गया अंतर्गढ़ प्रचित बोलते रहते अंतर्गढ़ अंतर्गढ़ बीच में जैसे कोई फंस जाती है वो चीज प्रवाह भंग कर रही है अंतर्गढ़ भाषा ये है ना पाठ भ्रष्ट हो रहे हैं ना, तो ये विदुषे प्रवाह को वो कर रहा है तोड़ रहा है। तो मंत्रों में भी तो होता है ना, जैसे कहीं कोई भी ऐसा मंत्र आ जाता है कि नहीं आता क्या जी जी, वो एक एक पद के लिए अंतर्गत बोलते हैं कि एक एक पद जो हमारे अर्थ को बाधित कर रहा है प्रवाह को। वेद में और इस कथन में तो अंतर बनेगा, उसमें तो हमारी अल्पज्ञता है कि हम उसको समझ नहीं पा रहे, उसमें दोष नहीं है जी। ये जो प्रचेता जी बता रहे हैं ये तो इस वाक्य में शब्द में दोष है, वो एक अलग बात है। वाक्य जो होता है ना उसमें कोई ऐसा शब्द आ गया तो दोष है वहां पर। अटकना तो दोनों जगह समान है, अटकना समान है लेकिन भेद है दोनों में। नूतन विद्या यम एवं विद्वान से वदंती अक्षरम ब्रह्मणस्पति, जो अक्षर है ब्रह्मणस्पति, अन्य युष्माकम अंतरम अन्य देशान अंतरम युष्माकम ऐशान अंतरम बभू है, निहारेण प्राप्ता तमसा, निहारेण प्राप्ता मन तमसा जलप्या असूत्र का उक्त शासक प्राणी सूर्य व पथ वानिना चरंती अविद्वांस क्षेत्रज्ञ अनुप्रवदंती अविद्वान लोग क्षेत्रज्ञ अनुप्रवदंती अथाह विद्वांस क्षेत्रज्ञ अनुकल्पते विद्वांस है ये भी सब गड़बड़ हो रहा पाठ तस्य तपसा सह अप्रमादम एति अभाप्तव्य भवति तस्य तपसा सह अप्रमादम एति अभाप्तव्य भवति तप तप के साथ अप्रमादम एति अभाप्तव्य भवति ऐसा तो नहीं जी कि यास्क हमारी परीक्षा लेते हुए इस तरह की रचना की है कि अब ये निरुक्त का प्रयोग कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। हमारे को क्या करना चाहिए विदुषः का कुछ न कुछ करके नेतल विद्या विदुषः द्वितीय वचन है षष्ठी में नेतल विद्वान क्रियापद भी ले क्रियापद हो गई जानते ही कर रहे भगवत जानते हैं हाँ जानते हैं इसको क्रियापद बनाना है जी बस नेतल विदात है विद्या नेतम विदंती विद्वान विद्या के द्वारा नहीं जानते अल्प ज्ञान के कारण यही नहीं जाने जिस विद्या से नहीं जानते मतलब बिना विद्या के जानते जानते रहते हैं विद्या पाकर के भी नहीं जान पाते ऐसा नहीं कहना चाह रहे कि विद्या से नहीं जानते हैं उसको वैसे यूं जानते रहते हैं कुछ भी मान्यता से यम एवं विद्वान सो बदंती जिसको विद्वान लोग बोलते हैं तो विद्वान लोग जिसको बोलते हैं उसको तो विद्या से ही जाना जा सकता है ये विद्या से नहीं जानते हैं उसको ये तो समझ करके नहीं जानते हैं प्रथमांत बहुवचन लेंगे तो विद्वान विद्वान से विद्वान सा होता है पृथ्वी विद्वान से सॉरी क्षमा विद्या यह षष्ठी उपवचन या द्वितीय बहुवचन ये गुरु विदार्थ का अर्थ किया न तम विदार्थ विद्या ने किया बदंती क्या बोलते हैं ये नहीं विद्वान से वजन बदंती अच्छा बदंती तो नहीं किया विद्यार्थ का ही अर्थ है विदुषे जी ये तंग विद्यार्थ है उसको नहीं जानते हैं इसमें तो है ही नहीं और चंद्रमा जी ने इसमें तो चौथा और चौथा है ही नहीं इसके बाद नहीं विदार्थ जानते हो विदार्थ नहीं जानते हो विदार्थ का तो हो गया पर विषय का नहीं किया विषय का तो वो उस तरह से लोग ये करते ही नहीं है किया भी वो तो और नहीं आएगा और ब्रह्म जी ने तम विदुषो युष्मान विद्वांसो न मन्यन्ते हे साधारण जना विद्या तम विदुषो युष्मान विद्वांसो न मन्यन्ते तम विदुषा अच्छा अच्छा तम विदुषा वो केवल वचन व्यत्यय होगा विभक्ति तो वही हो जाएगी द्वितीया तम तो कम हो गया तो विदुषो का अर्थ हो गया युष्मान युष्मान नहीं नहीं अच्छा, अच्छा विदुषो युष्मान तुम विद्वानों को नहीं तम विदुष विशेषण विशेष सर्वनाम विशेषण बनेगा ना जी ये हे साधारण जना तो संबोधन कर ही दिया सामान्य व्यक्तियों को विद्या तम विदुष युष्मान विद्वांसो न मन्यन्ते युष्मान विद्वान तुमको हे मनुष्य जो विद्वान है ना जी तुमको नहीं मानते हो तुम कुछ हो हे मनुष्य विद्वान तुमको नहीं मानते हैं प्रामाणिक युष्मान न मन्यन्ते प्रामाणिकान आगे कह रहे हैं जी अर्थात अध्ययन मात्रेण तम यूयम विदितवंत इति ब्रह्मवादिनो न मन्यन्ते यही अर्थ किया जो मैंने समझा। क्या ये कह रहे हैं मनुष्य तुमको ज्ञानी लोग विद्वान नहीं मानते, युष्मान विदुष है न मन्यते युष्मान विदुषो न मन्यते। तुमको विद्वान नहीं मानते क्योंकि तुमने केवल शब्द प्रमाण से शब्दों के अर्थ को जाना है। युष्मान विद्वान सो न मन्यते यहां तक तो हो गया, और विदुषे को भी युष्मान के साथ जोड़ देंगे तो ठीक है। विदुषो युष्मान विद्वांसो न मन्यन्ते, तो विद्यात्तम इसका अर्थ क्या लगाएंगे? इससे पहले विद्यात्तम, विद्या के द्वारा जो तुमने उसको जाना है, शब्द प्रमाण के द्वारा जो तुमने जाना है, ऐसे तुम ज्ञाताओं को विद्वान लोग नहीं मानते हैं। विद्या का अर्थ होगा शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण से जो तुमने उसको जाना है तम विदुष है, तम उसको विद्या से तुमने जो उनको जाना है, विद्या माने ये लिखा है उसके बारे में ऐसे कहा है, तो इन सूचनाओं के द्वारा जो तुमने उनको जाना है, ऐसे तुम विद्वानों को विद्वान लोग, तो विदुष मतलब जानने वाले अर्थ हुआ फिर तो वो जानने वाले होता है। विद्या तम विदुष विद्या से वो विद्या को अलग छोड़े। मुझे ये समझ में आ गई गुरु जी, विद्या के कारण, विद्या मतलब विद्या के कारण से तुम विद्वान नहीं है, तुम विद्वान नहीं कहते तुम लोगों। हाँ, विद्या के कारण अपने आप को तुम ये मानने लगते हो ना कि हम हो गए आर पार, तो अभी आर पार नहीं हो। उन्हीं को विद्वान कहते हैं जिनको अक्षर और ब्रह्मणस्पति को जान लेते हैं, ऐसे कह रहे थे जी। तम और यम का संबंध भी तो होना चाहिए ना, चाहिए यम एवं विद्वान से बदंती तम, उसका यम और तम को जोड़ना चाहिए ना जी। जिसको विद्वान लोग सही सही बताते हैं ना जी, जो कि अक्षर है ब्रह्मणस्पति है जी, उसको तुम अपना पढ़े हुए ज्ञान के आधार पर, सुने हुए ज्ञान के आधार पर जो तुम अपने को मानने लग जाते हो ना कि हम तो हो गए ज्ञानी, तो ये तुम्हारी भ्रांति है, उसको हटाओ। ये तो ये कह रहे हैं जो आपने सुना है कि यहाँ हे साधारण जना विद्या तम विदुष, विद्या के द्वारा जो तुमने उसको जानने वाला मान लिया, ऐसे तुमको विद्वान नहीं मानते हैं ज्ञानी लोग। विदुषा जाने हो, इस तरह करेंगे गुरु जी तो जाने हो अर्थ तो होता नहीं, विदुषा का अर्थ है जानने वाला होता है, जानने वाला करता नहीं करते हो मतलब न तम विद्या विदुष, मतलब उसको तुम विद्या से जानने वाले नहीं हो। नहीं, आप द्वितीय है ना, द्वितीय बहुवचन है विदुष। आगे तम यम से भी अर्थ लगाना, यम हो जाएगा ना, जो इन्होंने अर्थ संगति लगाई है उसके अनुसार तो मैंने समझा कि विद्या से शब्द प्रमाण से लिखा दिया उन्होंने, केवल अध्ययन मात्र से तुमने ऐसे समझ लिया ना, अध्ययन मात्र से तुमने समझ लिया कि हम तो बस हो गए ज्ञानी, तो कह रहे हैं ऐसा विद्वान लोग तुमको नहीं मानते हैं, तुम अभी ज्ञानी नहीं हो, अक्षर को और जानो, ब्रह्मणस्पति को जानो, अन्य युष्माकम जो कि तुम्हारे से भिन्न है, अंतरम उसका बड़ा भेद है, अंतर है वो उस तत्व का, उस परमात्म तत्व का, तुम अहम प्रत्यय वाच्य जो अहम प्रत्ययजन्य जो तुम्हारा अहम प्रत्ययजन्य जो जीव भाव है, उससे उस परमात्मा का बहुत भेद है। विदुष है मतलब जानते हो, अब यहाँ द्वितीय जानने वाला तो ठीक है, उसका विभक्ति कौन सी ला रहा है? द्वितीय विभक्ति बोले थे जैसा आपने बताया, युष्मान के साथ समान अधिकार, युष्मान जानने वाले तुमको, तुमको विद्या से जानने वाले तुमको विद्वान लोग ज्ञानी नहीं मानते हैं, विद्वान को न मानने के ऐसा भी कर सकते हैं गुरु जी। हम विदुष यम विद्वांसो यम एवं अक्षरम ब्रह्मणस्पति वदन्ति तथा तम यूयम विद्या न विदुष, विद्या के द्वारा आप लोग उसको नहीं जानते जिसको अपनी पढ़ी हुई विद्या से, सुनी हुई विद्या से, पढ़ी सुनी विद्या से तुम उसको नहीं जान रहे। अभी उसको अनुभव गम्य करने के लिए थोड़ा ध्यान समाधि की तरफ भी जाना पड़ेगा। इस अर्थ में ना गुरु जी, तो विदुषा का अर्थ तो हमने नहीं जानते हो ऐसा कर दिया, वो द्वितीय तो नहीं रही। युष्मान कर रहा हूँ नहीं, जो भ्रत जी ने अर्थ किया ना यूयम विदुषा का क्या अर्थ, विदुषा शब्द हाँ जानते हो ऐसा हो गया ना, विभक्ति नहीं आ पा रही। विभक्ति विदात का क्रियापद अनुवाद कर रहे हैं विदुषा, वैसा कर लेंगे तो फिर समस्या ही नहीं है विभक्ति, तो समस्या ही नहीं, वो उस तरह का रूप बनता हो ऐसा तो देखना पड़ेगा। विदुषा निरुक्त को पढ़ के निरुक्त का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। मतम विद्या है विदुषा है, यम एवं विद्वान से वदंती, यम एवं विद्वान से वदंती, जिसको यम माने जिसको इस रूप में विद्वान गण व्याख्या करते हैं उसको तम, मैंने यम को आगे अध्याय किया है, तम शब्द से उसी को कह रहे हैं। यम एवं विद्वान से वदंती, जिसको विद्वान ऐसा ऐसा बताते हैं, अक्षर ब्रह्मणस्पति बताते हैं, उसको तुम अपनी पढ़ी सुनी विद्या से नहीं जानते हो, जानते तो नहीं वास्तव में, कोई शब्द प्रमाण को पढ़ ले तो कहां जानता है वो, अपने अंतर को, अपने को और परमात्मा के अंतर को नहीं जानता, ये बिल्कुल पक्का बात है। जैसे मैं ये हूं और परमात्मा ये है, इस अंतर को तो ध्यानगम्य ही स्थिति में जाकर के जान सकते हैं। पूरा मन शांत हो जाए तभी ये पता लगेगा कि ये तो मैं हूं और ये परमात्मा है, नीरवता की स्थिति में जाना पड़ेगा। ये थे साधारण जनों, हाँ। तुम उसको विद्या से, विद्या के कारण से तुम अपने विद्वान नहीं कहते, हाँ। जिसको तुम समझ लेते हो अज्ञान के कारण, वो एक क्रियापद का अध्ययन करना पड़ रहा है, वदंती के संदर्भ में। तो फिर आगे बढ़ते हैं, अन्य देशांतर अन्य देशां ईशान, अब इसका क्या अर्थ संगति लगाई, विदुषी के बाद एक कॉमा अल्प विराम लगाए तो अच्छा रहेगा। चंद्र वदंती में तो लगा रहा हूं, यमेव से जोड़ो, यम देव, यमेव यम एवं विद्वान से वदंती, जिसको इस तरह से विद्वान लोग बताते हैं उसको तुम विद्या के द्वारा जानने वाले अपने आप को मानते हो, ऐसे तुमको फिर ऐसा अध्ययन कर रहे हो ना युष्मान का, तुम विद्वानों को, युष्मान विदुषा, तुम विद्वानों को, ऐसा अर्थ निकलेगा विद्वानों को, तुम विद्वानों को, हिंदी में ऐसे बोलेंगे, तुम विद्वानों को विद्या के द्वारा विद्वान नहीं कहते, विद्वान नहीं कहते, विद्या के विद्या तम न जाति न रंती न जानंती, विद्या के कारण से तुमको विद्वान नहीं कहते, कैसे कहेंगे, विद्या के कारण से तुमको विद्वान नहीं कहते, कैसे कहेंगे, अक्षर को जानने से, जुड़ गया ना, यम एवं विद्वान से वदंती अक्षरम ब्रह्मणस्पति, विद्वान लोग, सच्चे विद्वान लोग, सच्चे ज्ञानी लोग, जिसको अक्षर ब्रह्मणस्पति के रूप में व्याख्या करते हैं उसको तुम अपनी पढ़ी सुनी विद्या के द्वारा नहीं जानते हो। ये तो बहुत सारा अध्यार्थ बताया था उन्होंने कई जगह, बहुत सारा पाऊंगा, यम एवं विद्वान से वदंती अक्षरम ब्रह्मणस्पति, स्पष्ट है, जिसको सच्चे विद्वान अक्षर ब्रह्मणस्पति को बताते हैं तुम अपनी परिसरी विद्या के द्वारा नहीं जानते, कोई यथार्थ हुआ ही नहीं, कुछ भी हुआ नहीं, विदुषा का अर्थ है तुम, हाँ तुम विद्या न विदुषा है, तुम विद्या के द्वारा तुम उसको नहीं जानते हो जैसा वो बताते हैं। यहाँ विदुषा को आप क्रियापद देख रहे हैं, नाम पद देख रहे हैं? नहीं, क्रियापद देख रहे हो तब तो अध्ययन कर रहे हैं बिल्कुल नहीं। अभी जो आपने अर्थ किया उसमें आप इसको क्रियापद देख रहे हैं ना जी, क्रियापद मान करके आपने बोला है ना अभी जो बिना अध्ययन वाला जी, पर उसमें भी लग जाएगा जैसा ब्रह्म ने संकेत दिया ना। नहीं वो तो लग जाएगा, केवल जानकारी के लिए पूछ रहे हैं जी कि आप जो अर्थ कर रहे हैं ये विदुषा क्रियापद मान करके कर रहे हैं। मैंने अर्थ भगवानवाद बोला है, मैंने भगवानवाद बोला है। यहाँ कोई अध्याहार की जरूरत नहीं है, केवल वदंती का आनुषंगिक प्रक्रिया से चलेगा। यहाँ से वो ये वदंती है ना, इसके साथ भी जोड़ो, नतम विद्या विदुषो वदंती। विदुषो मतलब यहाँ प्रथमांत बहुवचन लेना है, एक सामान्य जनों को विकर्ण विभक्ति व्यक्त कर लेंगे नहीं करना है। द्वितीय बहुवचन रखते हुए भी वदंती जो है अनुषंग अर्थ करके बताओ कैसे विदुषा द्वितीय बहुवचन कैसे अर्थ की का तात्पर्य बताओ ऐसा करके। नतम विद्या विदुषः वदन्ति, तुमको विद्या के कारण से विद्वान नहीं कहते। तम का तम क्या पर नहीं कहेंगे, तम का क्या किया तो वो बोला नहीं ना आपने, उसको बोल के बताओ आप पूरा बोल के बताओ सिंहर। तम ईश्वर को जो तो हिंदी में मन में ही वितर्क पैदा हो जाता है सही से बोल दो, संस्कृत में बोल दो नहीं संस्कृत का शब्दांतर करके बोलो। तम ईश्वरम विद्या विदुषो न, तम ईश्वरम विद्या विदुषो न विद्या कारणेन युष्मान विदुष न वदन्ति विद्वांस ईश्वरम। उसके ऐसा तो नहीं है जी, तो ज्ञापन नहीं हो पा वो ऐसा तो नहीं कि विदुषा के में षष्ठी की जगह द्वितीय हो जाती है। जैसे हमने कहे ना व्याकरण का विद्वान है तो इसका अनुवाद व्याकरण से विद्वान नहीं होता, व्याकरण विद्वान होता है। तो न तस्य विदुषः विद्या, उसके जानने वाले तुमको नहीं विद्या के द्वारा डिग्री देते हैं उपाधि देते हैं। क्या विद्वान कहें या तम विदुषा कहें, व्याकरण में जो द्वितीय आ रही है वो तो तम में आ ही गई ना गुरु जी। विदुषा को थोड़े हम नहीं, मैं तम की बात कर रहा हूँ, तम में तो आई ही हुई है। तम विदुषा है, तस्य विदुषा ऐसा करो, उसके जानने वालों को विद्या के आधार पर, तुम्हारी उपलब्ध विद्या के आधार पर उसके जानने वालों को इतना अध्ययन कर लो अब ऊपर से कि विद्या के आधार पर उसके जानने, तुम्हारी उपलब्ध विद्या के आधार पर उसके जानने वालों को विद्वान नहीं कहते हैं। ये विद्वान नहीं कहते हैं ये अध्ययन करना पड़ रहा है, बस इतना ही अध्ययन तो है। विद्वान कहते हैं ये अध्ययन करना पड़ रहा है, नहीं विद्वान मैं तो है ही, मैं तो है ही। विद्वानों को तो उन विद्वानों को उसको जानने वाले विद्वानों को ये विद्वान विदुषा का प्रयोग कर लिया। विद्वान नहीं कहते हैं तो इसमें विद्वान का भी अध्ययन किया, नहीं कहते हैं, ये दो चीजें अध्ययन कर बस क्या है बस इतना तो किया। गुरु जी वहां तो उस मंत्र पर आपको दिखाया था कितना बड़ा अध्ययन किया था, यास कमीशन दो जगह दिखाया पीछे। यहाँ पे गुरु जी यम एवं विद्वांस वदन्ति अक्षरम ब्रह्मानस्पति इतना अध्ययन कर रहे हैं बस, और सारे की पंक्ति मंत्र का है पहले पंक्ति में जो अर्थ खोल रहे हैं। तो विदात का अर्थ विदुषा करना पड़ेगा बस, यही क्रियापद मानना पड़ेगा, यही मानना पड़ेगा और यही किए हैं। नहीं करेंगे तो न तम विधाता, इसका अर्थ हम जिस रूप में मंत्र में कह रहे हो भावार्थ हम लगा ही नहीं सकते। वो तो अर्थ तो लग ही रहा है, लग रहा है तो फिर आपत्ति क्या है गुरु जी, बस विदुषा रूप नहीं बनता, ये आपत्ति आ रही है। जिसको विद्वान लोग अक्षर ब्रह्मणस्पति कहते हैं उसको तुम अपनी उपलब्ध विद्या के आधार पर नहीं जानते हो सही। ये मंत्र का अंश साफ था, नतम विदा था, ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं था। अब ये जो पंक्ति लिखी है इसमें संदेह है, और हम मंत्र को छोड़ करके अर्थ करने का प्रयास, नतम विदा को तो खोला ही नहीं, इन्होंने तो खोला है, लेकिन इस खोले हुए को हम वो अर्थ ले रहे हैं जिससे मंत्र से भेद आ रहा है। भेद तो नहीं है, विद्या उसको नहीं जानते हो, बस विद्या उसको नहीं जानते हो, नहीं अपनी उपलब्ध विद्या के आधार पर इतना और संकेत कर दिए यास्क ने, ऐसा तो कर ही रहे हैं सारी दुनिया कि जो बस सुनता है पढ़ता है उसी से अपने को बना लेता है कि ऐसा है ईश्वर, और आदमी तो ऐसे कर रहा है जो उसने सुना पढ़ा बस इस विद्या का अपने ज्ञान के उससे उसको अपने उपलब्ध ज्ञान के अनुसार बस उसको नहीं जानते मान लेता है कि ये है वो विद्या में तो केवल सुना पढ़ा नहीं आता जो प्रत्यक्ष भी आ जाता है, पर यहाँ पर ऐसा सामर्थ्य से ऐसा लेना पड़ेगा सामान्य ज्ञान सामान्य ज्ञान कह लीजिए जो भी हमने नहीं जो भी मतलब वैसे केवल सुना पढ़ा ही नहीं अपना विचारा हुआ और विद्या का तो बहुत ऊंचा अर्थ भी है विद्या अमृतम अस्मित वो वाला विद्या का अर्थ हमें लेंगे हमें वो वाला नहीं लेंगे सामान्य रूप से जो हम पढ़ सुनकर कितने बड़े बड़े विद्वान होकर के भी तो हम नहीं जानते हैं ना इस बात को कह रहे हैं वो बात इसमें पीछे तो विद्या शब्द आया वैसे विद्या माश्रित है हिंसा तृतीय विद्या ये तो विद्या तो अनेकार्थक शब्द है ना तो यहाँ जो प्रयोग किया है मैं जो विदुषा कह दिया तो फिर इसका मतलब ये होगा कि विद्या जो उपलब्ध विद्या है हमारी शास्त्रीय विद्या उसके द्वारा उसको नहीं जानते हो जी इसके दो तरह से अर्थ है एक तो ये है जिसमें कि विद्या से नहीं जानते आप ठीक है एक इसमें भी इसमें विद्या की यानी पढ़े सुने की निंदा है प्रत्यक्ष की महत्ता है एक ही है कि तुम ज्ञानपूर्वक नहीं जान रहे हो उसमें विद्या की अब निंदा नहीं है प्रत्यक्ष से जो जानते हैं वो तो पूरा जानते हैं शब्द प्रमाण से जो जानते हैं विद्या से वो भी जानना होता है लेकिन इसको भी छोड़ करके जो है तुम सोच समझ के विद्या के अनुसार नहीं जानते और ये निंदा तो करनी चाह रहे हो क्योंकि विद्या है निंदा तो कर रहे हैं लेकिन विद्या की निंदा नहीं है अभी जो हम अर्थ कर रहे हैं उसमें विद्या की निंदा कर रहे हैं सिर्फ एक दूसरा तरीका क्या कि तुम लोग न तो तुम्हारा प्रत्यक्ष है और न शब्द प्रमाण के अनुसार मान रहे हो मनमाना मान रहे हो तुम उसकी निंदा की जा रही है कि तुम नहीं जानते हो उसको वो ऐसे लोगों की कर रहे हो ये विद्यायाम रहता है वहां पर विद्या शब्द देखो नहीं वहां ठीक है वहां ठीक है कुंदन तना प्रवशंति ये विद्यायाम रथ ये जो है ना जो निहारेण प्रावृता जल्पया चासुत्रिपा उक्त शाशस चरंती ये जो सारे लक्षण है ये ऐसे व्यक्ति के हैं जो सामान्य विद्या भी नहीं पढ़ा हुआ है तो विद्या शब्द का सामान्य दोनों अर्थों में प्रयोग हो रहा है ना शास्त्र में जैसे विद्या अमृतम अश्रुत भी हो रहा है और ये भी कह दिया कि अंधम तना प्रवशंति ये विद्या तदो भी तमो ये विद्यामृता ये भी कह दिया उसमें वो एक अलग संदर्भ में वो भी बात है उस अर्थ में भी लिया जा सकता है कि शाब्दिक विद्या मात्र निंदित है ठीक और नीचे अक्षर पर उसमें भी देख ही रहे थे स्तंभ वेद की नीचा करिष्य थी वो भी एक प्रकार से हमारे को ना उस निंदा के द्वारा हमको ध्यान दिलाना चाहते हैं जो जिस तरफ हमारा ध्यान नहीं है जितने पर ध्यान है उसको हटाना नहीं चाह रहे पर ऐसा बोल करके हमारा विशेष ध्यान दिलाना चाहते हैं उस तरफ जिस तरफ हमारा ध्यान नहीं है एक्चुअली ये निंदा तो कर रहे हैं पर निंदा करके हमारा जिस तरफ ध्यान नहीं है ना उस तरफ ज्यादा ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं ये प्रयोजन वक्ता का मुझे तो बिल्कुल एकदम से जम गया बहुत जोर से बिना जाने प्रथम विद्या विदुषा वदन्ति मतलब बिना जाने ही विद्या मतलब यहाँ बिना जाने ही तुम लोगों को विद्वान विद्या मन बिना जाने विद्या मन बिना जाने कैसे हो जाएगा न विद्या न तम विद्या ईश्वर को बिना जाने तुम लोगों को विद्वान कहते हैं केवल भाव तो समझ में आ नहीं भाव ये तो अलग चीज बोल रहे हैं बिल्कुल ये कह रहे हैं कि तुम्हारे को विद्वान संज्ञा दे दी गई है वो गलत दे दी गई है बिना जाने तुम लोगों को विद्वान कहते हैं परमेश्वर को बिना जाने केवल मतलब यहाँ अंडरस्टूड है कि थोड़ा बहुत अक्षर ये तो आज भी बहुत ही ज्यादा अच्छी बात कह रहे हैं हमारे को हमारा ध्यान दिला रहे हैं कि तुम जो है पढ़ करके यही मत रुको, संतुष्टि में सुन में आ जाना, तुम और आगे बढ़ो। क्योंकि जैसे उन्होंने कहा ना, सनत कुमार नारद ने कहा कि मैंने सब कुछ ये सब पढ़ा, तो उन्होंने ये नहीं कहा इसको फेंको, कृष्णमूर्ति की तरह ये नहीं बोले कि इसको फेंको एक तरफ कूड़े में, ऐसे नहीं बोले, बोले ठीक है और आगे बढ़ो। उपनिषद में जो बोध और प्रतिबोध का दिखाया ना, विदुष है जिनको बोध हो गया है और विद्वान है जिनको प्रतिबोध हो गया है। एक जगह केला भी सब में बोध प्रतिबोध सब जाते हैं, तो ये कह रहे हैं कि जो वेद में भी आता है बोध प्रतिबोध, अथर्वेद में आते हैं दोनों शब्द जी, तो ये कह रहे हैं कि जो सामान्य बोध है वो बोध, और जिसको अपनी आत्मा का बोध हो गया वो प्रतिबोध। नहीं, वो बोध प्रतिबोध शब्द तो ठीक है जी, लेकिन उनका संबंध ये विदुषा है और विद्वानसा के साथ में है क्या वहां पर? नहीं, ये कह रहे हैं, उनकी बात व्याख्या कर रहा हूं कि उन्होंने ये कहा कि विद्वानसा जो दूसरी पंक्ति यानी एवं विद्वांस वदन्ति अक्षरम ब्रह्मणस्पति, ये विद्वानसा है प्रतिबोध वाले, और पहला वाला जो विदुषा है विद्या विद्या विदुषा जो कहा है ये सामान्य बोध वाले, ऐसे इन्होंने मतलब संगति लगानी चाहिए। जैसे मैंने पहले भी अभी कहा था, उसके जाने बिना तुम लोगों को विद्वान कहते हैं, जो अगली पंक्ति में इसकी ये हो रहा है, निहारण प्रावृत करता सपने प्रकार आवरण से प्रवृत्त है आप लोग, और जल तो कहते रहते हो असली में तो जानते ही नहीं तुम लोग, जो असली जो ये हमर वो बरसाना पड़ता है जल जी, ये बिल्कुल जब हमारी कोई गलत मान्यता के ऊपर, कृष्णमूर्ति भी जानता ही था इस बात को, तो कि शास्त्र का महत्व और सब कुछ बताया, मैंने चर्चा की उनके साथ रहे हुए कि कृष्णमूर्ति शास्त्र में निंदक है क्या? नो नो, पर वो हैमर बरसाते दूसरे अगले के ऊपर कि तुम जो है देखो उस तरफ ध्यान दो, तो ऐसे ये लोग भी ऋषि भी वैदिक ऋषि भी जो है और स्वयं वेद मंत्र भी ये हमारा ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं दूसरे बिंदु पर, हथौड़े बरसा रहे, हथौड़े बरसा करके, और हमारे जो वो है ना हमारी जो अहंकार को तोड़ना चाह रहे हैं, अहंकार को तोड़ रहे हैं हमारे मन के, कितने एक बार थोड़ा सा मन को ऐसे घुमा करके देखो, लाखों विद्वान होंगे पूरे देश विदेश में सब जगह, पर सब अपने को विद्वान कहते उस तरफ ध्यान नहीं देते कि इससे आगे अक्षर को भी जानना है, तो ऐसे तो बोलना पड़ेगा उनको, जब इतना भारी व्यापक जो है एक इतना बड़ा व्यापक रूप से प्रचार हो रहा है, विपरीत भी देखा जाता है ना जी कि कितने ऐसे हो गए लाखों जो अपने आप को ईश्वर को जानने वाला कहते थे और परस्पर विरुद्ध कथन कर रहे हैं, ऐसे भी लाखों हो गए परस्पर कुछ जिनका सब कह रहे हैं कि हमने ईश्वर को जान लिया, ईश्वर को जानने वालों की संख्या भी बहुत है ऐसा कहने वालों की, और वो परस्पर विरुद्ध बोलते रहते हैं, ऐसे भी बहुत देखे जाते हैं। विद्वान लोग कहेंगे कि देखो ये विद्वान तो ये तो कह रहे हैं ठीक है हमने शब्द से ही जाना है, वास्तव में नहीं जाना है, वो तो अपनी वास्तविकता में है, चलो हमने साक्षात्कार नहीं किया, ये तो अपने आप को साक्षात्कृत करता साक्षात्कर्ता कहते हैं और जानते हैं नहीं, विद्या से भी नहीं जानते, अनुभूति तो क्या करते होंगे, और फिर अपने आप को कहते हैं कि हमने जान लिया ईश्वर को, गलत है, ऐसे भी बहुत सारे हैं, ये तो ठीक है वो तो गलत है, इसको तो उस तरफ भी हो सकता है ना कि तुमने विद्या से नहीं जाना है इसको, वैसे ही जान लिया है अपने मंतव्य से, ये भी एक पक्ष हो सकता है, ये और भी बड़ी बात है, अगर बड़ी बात देखनी हो तो ये तो और भी बड़ी बात है, जिसने ये सोच लिया कि मैंने जान लिया है और प्रत्यक्ष कर लिया है वो तो हट ही नहीं सकता वहां से कभी, उसके लिए तो और होता है ज्यादा परेशानी पड़ेंगी, जिसने शब्दों से जाना है वो तो फिर भी समझ जाएगा कि हाँ मैंने शब्दों से जाना है, थोड़े उसको भी मानने पड़ेंगे लेकिन वो फिर भी कम है, और जो अंतिम में ही पहुंच गया अपने को अंतिम में ही मानता है और विद्वानों को भी एक तरफ कर दिया कि ये तो कुछ जानते ही नहीं है, तो ये तो गलत है वो, तो ऐसे ऐसों की संख्या भी तो बहुत ज्यादा है, वो तो सही है, वो जो ऐसे लोग हैं वो तो प्रमाण को नहीं है तो गड़बड़ी है, पर इस शब्द से क्या लेना है ये बात चल रही थी ना, अपना अपना सत्य सब ले लेंगे जी। इसमें आगे जो है उक्त शासः प्राणम सूर्यम, ये प्राणम सूर्यम, प्राणम सूर्यम यत कथ ग्रामीण चरंती प्राणम सूर्यम क्या कह रहे हैं जी? उक्त शासः तम को कह रहे हैं, ये तो स्पष्ट है जी। तमसा जल प्या अशुत्र प्या अशु का अर्थ प्राण किया है तो अशुत्र चाशुत्रिप, ये चाशुत्रिप तो अलग से लिखी दिया, तो अशुत्रिपा को अर्थ प्राण सूर्य, प्राण को ही खोला है सूर्य से जी। अशुत प्राण कई जी, अशु प्राण हो गया, प्राण को ही सूर्य शब्द से, प्राण शब्द और सूर्य तो समानार्थक जैसे ही है, समानार्थक हो गए, केवल अशु को खोला है इन्होंने, अशुत्रिप फिर कुछ नहीं खोला है। और इसके आगे जो लिखा है जी, यत पथगामिना, यत पथ होता है जिस किसी मार्ग पे चलने वाले, ऐसा जिस पे भी मनमाने, हाँ अविद्वान से मनमाने रास्ते, अविद्वान लोग मनमाने रास्ते पे चलते हैं, तो रास्ते पे तो चल रहे हैं, वो रास्ते से चुपचाप नहीं बैठे हैं, वो अपने आप को चलने वाला मानते भी हैं कि मैं चल रहा हूं, ऐसे लोग क्षेत्र प्रबोधन की अथाहो विद्वांसा क्षेत्रज्ञो अनुकल्पते, क्षेत्रज्ञो अनुकल्पते, देखो प्रतिमा कर दी, अथा अथाहो विद्वांसा, विद्वानों की बात सुनिए, क्षेत्रज्ञो अनुकल्पते, क्षेत्रज्ञ जो है समर्थ होता है, जो क्षेत्र को जानने वाला होता है ना वो ही समर्थ हो पाता है, विद्वान ऐसा कहते हैं। ये कहते हैं अथाहो विद्वांसा क्षेत्रज्ञ मनोवदन्ति, क्षेत्रज्ञ है यहां तो क्षेत्रज्ञ लिखा है जी, अच्छा क्षेत्रज्ञ अनुकल्पते उसको देख लो, क्षेत्रज्ञ अनुकल्पते ये तो आगे है, ये अथाहो, अथाहो विद्वांसा क्या है उसमें, अथाहो विद्वांसा के बाद एक रेखा खींची हुई है जी, यानी विद्वान लोग ये कहते हैं, लेकिन इससे पहले का जो भाग है वो तो क्षेत्रज्ञ अनुप्रवदन्ति अविद्वांसा, अविद्वांसा क्षेत्रज्ञ अनुप्रवदन्ति, किम अनुप्रवदन्ति, क्षेत्रज्ञ अनुकल्पते इत्यादि जो आगे लिखा हुआ है, ऐसे अशुत्र उत्थ शास प्राणम सूर्य पथगामिना चरंती अविद्वान से, यहां तक जाएगा ठीक है, अविद्वान से हो गया, अविद्वान जो लोग हैं यत पथगामिना जिस किसी रास्ते से चलने वाले भी प्राणम सूर्यम क्षेत्रज्ञ मन प्रवदंती, ये जुड़ेगा ना जाकर के, प्राणम प्राण को ही क्षेत्रज्ञ मान लेते, जैसे सजना सिंद्रा में भक्त वासुदेव शरण अग्रवाल ने यही संगति लगाई है कि लोग जो है प्राण को बस ये जो प्राण चल रहा है इसी को इंद्र समझ लेते हैं, तो वहां पर वो उसकी ग्रीक्स मदर उस गौतम की वो सारी कथा को उस तरह से उन्होंने भूमिका भी बनाई, त्रय ब्राह्मण की बात प्रस्तुत की है, तो आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि उस परमात्मा को ये लोग प्राण यानी सूर्य मानते हुए जिस किसी रास्ते से चलते रहते हैं, विद्वान लोग परमात्मा को सूर्य मान लेते हैं, प्राण मान लेते हैं, क्षेत्रज्ञ मन प्रवदन्ति उसी को क्षेत्रज्ञ के रूप में देखने लगते हैं, समय विद्वान है, यद प्राणम सूर्यम अविद्वान सा क्षेत्रज्ञ मन प्रवदन्ति, यहां तक का इससे पीछे से जोड़े हैं, अथाओ विद्वान सह क्षेत्रज्ञ अनुकल्पते, मैं आपकी फिर आचार्य जी की भी मेरी एक जन पर मीमांसा करवाना चाहता हूँ, वो मनु महाराज ने लिखा ना ब्राह्मण नित्यम उद्विजेत विषादी वक्त, उसका अर्थ समझ में नहीं आता, आपने ये बोला ना छोटे बच्चे जी पांचवी क्लास वाले आते हैं मेरे पास पढ़ने, ये बहनी जी इससे हट करके एक बात पूछ रहा हूँ, पांचवी क्लास वाले बच्चे जी मैं रोज देखता हूँ, अच्छा बात आती है, अगर कोई एक बच्चा पांचवी छठी वाले इससे अलग हट करके एक बात पूछ रहा हूँ, ऐसे एक बात बोलेंगे फिर अपनी बात रखते हैं, गुरु जी मैंने अटका नहीं बोला, मैंने ये कहा मेरी उलझन पर मैं मान चाहता हूँ, नहीं नहीं नहीं आप ये कहते कि जी ये जो है ना मैं इससे हट करके एक बात है ये वाक्य बोलना चाहिए था फिर ये बात कहनी चाहिए जी, हट करके है ये बहुत ही अच्छी चीज है ये, इस पर बस इसके ऊपर ही टिका है हमारे अध्यात्म का विकास, तो फिर बता देंगे इसको, तो लेख भी लिख रखे इस पर तो बहुत सारे, अब आप भी आचार्य जी भी थोड़ा सा इस पर चर्चा हो जाती तो संतुष्टि हो जाती है। कितनी प्रार्थना पूर्वक प्रार्थना सुनी जाती है, नहीं सुनी जाती प्रार्थना में तो कोई कमी नहीं है, इतने विनम्र भाव से कर रहे हैं, अपनी दीनता प्रकट कर रहे हैं, अपनी असमर्थता प्रकट कर रहे हैं। वो बताया ना सर, लेख लिख रखा है इसमें, तो उसमें इससे भी नहीं आए कुछ समझ में। मैं से निवेदन कर रहा हूँ कि वो लेख भी लिख रखा है इसके ऊपर तो, और फिर भी समझ में नहीं आए तो फिर चर्चा कर लेंगे। ये प्रार्थना सुनी गई ना, प्रार्थना सुनकर के जो उत्तर दिया गया वो ये है कि आप थोड़ा और प्रयत्न करो उन लेखों से, और फिर भी नहीं आए। आपकी जो प्रेरणा है ना जी, वो ये है कि आप देखो उनको खुद। और एक तो अनुचित ढंग से पूछा, ये आपने संकेत किया, और एक कहा कि और प्रयत्न करो, अभी प्रयत्न पूरा नहीं हुआ है जी। जो आप प्रार्थना कितनी दीनहीन और कामना से कर लो, उससे पूर्ति नहीं होने वाली जी जी। नहीं उसको प्रसंग दूसरा आ गया था तो मेरे को वो कहना जरूरी था। प्रार्थना ये वास्तविकता है जो आपने प्रकट किया ना जी, वो बिल्कुल उचित किया जी। ऐसा ही परमात्मा भी करता है जी। पर हम परमात्मा के लिए क्या मान लेते हैं, मतलब जैसा आपने किया वो उचित होते हुए भी हम परमात्मा के प्रति ये मान लेते हैं कि हम जो भी करेंगे दीनहीन और वो करता चला जाएगा जी। वो भी ऐसा ही न्याय करता है। पुरुषार्थ कम है तो प्रार्थना को नहीं सुनेगा। मैं केवल उस बात को बताने के लिए, क्योंकि प्रार्थना का विषय बहुत चलता रहता है जी। और हम सोचते तो यही है कि हाँ ये है, इससे ये हो जाएगा और ये है, लेकिन जो व्यवहार आता है कि जैसे आपने किया वो बिल्कुल उचित किया जी, पर वो उचित हम परमात्मा के साथ नहीं घटाते हैं। फिर मैंने ये भी दुखा कि फिर भी नहीं स्पष्ट हो गया। हाँ ठीक है उतना वो करेंगे तब ना जी, फिर चर्चा करेंगे उसकी बात करेंगे जी। परमात्मा भी ऐसे करते हैं, मतलब पहले तो हम पुरुषार्थ करते हैं, नहीं होता फिर करते हैं, फिर और पुरुषार्थ करते हैं, नहीं आता तो फिर परमात्मा जाना देते हैं। वैसे एक स्थिति ऐसी होती है अच्छा जी, हम भी उससे गुजरे, बस मन में आया तुरंत उसके पास प्रश्न, मन में आया तुरंत प्रश्न नहीं होता। इनके मन में ये है कि मैंने पुरुषार्थ किया है और इन्होंने विचार किया, यूं ही नहीं बोल रहे हैं जी। पता नहीं कितनी बार उलझे, मैंने तो इस वाक्य को समझने में कितने वर्ष लगे मेरे को, कितने वर्ष, मतलब इसका तो मैं साक्षात्कृत बढ़ना हूं। वो ये चाह रहे हैं कि आपसे मिल जाए। कितने वर्ष लगे आचार्य जी, कोई एक एक वाक्य को समझने में कितने वर्ष लगे, वो मतलब ऐसे खटक रहे नहीं चाहिए और इधर उधर की बात सोचनी नहीं चाहिए। जीते चलते फिरते ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, अंदर जो है ना वही चलना चाहिए, तब वो स्पष्ट होता है। ऐसे नहीं होता है कि वो बस बात आ गई तो तात्कालिक। वो गुरु जी तीन स्तर बताए, एक तो शंका प्रश्नोत्तर का, ये सबसे निम्नतम स्तर है। दूसरा स्तर है शंका समाधान। तीसरा स्तर है जिज्ञासा तृप्ति। तो जिज्ञासा यदि हो जाती है तो वो तो तृप्ति होकर के ही मानती है, वो तो अपने आप ही होती है। तो ये हो नहीं रहे ना तृप्त जी अभी। अभी जिज्ञासा मैं उनकी बढ़ा रहा हूँ, जिज्ञासा को शंका समाधान से जिज्ञासा में आओ आप। ये भी थोड़ा सांस अधिक देर रोकना पड़ेगा, पानी के अंदर वो डुबो देते हैं ना जो उदाहरण लिखे जी। तड़प बनेगी, अभी तड़प नहीं है चैतन्य जी, आपकी तड़प दिखाई नहीं दे रही है गुरु जी को जिस मांग अभी पूरी नहीं दिखाई दे। मैं वैसे इसको चार पांच साल से सोचते सोचते कई विद्वानों से पूछा, तो आज ये आया ना विद्वांस है विदुष वाला आया, तो मैंने उसके साथ मैंने कहा उसकी पूछ भी लग जाए कुछ, वो भी तो आप किनसे पूछ रहे हो क्या आचार्य जी, मतलब बोध वालों को या प्रतिबोध वालों को बोध वाली पूछ रहे हो तो प्रतिबोध वाले। तो गुरु जी ने स्वयं ही पुष्ट कर दिया कि मैं साक्षात के धर्म हूँ इसका, प्रतिबोध वालों को। तो फिर मैं किसको पूछूंगा, तो आप समझ ही सकते हैं। कुछ बातें उपनिषद होती हैं वो एकांत में ही बताई जाती हैं जी। तो अनवसर आपने ये प्रश्न किया, उसको कभी एकांत में आप पहुंचेंगे ना समित पाणी होके, तब फिर आपको उत्तर, आप में पात्रता है, आपको मिल जाएगा वो गुरुजी के पास में। मेरे को ये भय था कि मैं समित पाणी जाऊंगा तो मेरे को दोनों नहीं मिलेंगे, एक मिलेगा। ये अविश्वास ही प्रार्थना की असफलता का कारण है जी। इनको किसको बोला गया कि मैं पात्र नहीं इसलिए कृपा नहीं हुई है। नहीं तो इस दुनिया में है आचार्य जी, वहां भी जाकर के पूछ सकते हैं कि ये ऐसे ऐसे उन्होंने बताया, आप बीच से सहमत हैं या और भी कुछ इसमें अपनी जोड़ना चाहते हैं? गुरु जी इस विषय को मैं योग्यता प्राप्त करने का प्रयत्न करूं। तो ये हो गया अथा वो विद्वान सा, ये तो अविद्वान क्षेत्रज्ञ मनु प्रवदंती प्राणम सूर्यम, ये एक बात होगी। उत्कृष्ट प्राणम सूर्यम यत पथ गामिनश्चरंती अविद्वान सह क्षेत्रज्ञ मनु प्रवदंती, यहां तक हो गया जी। प्राणम सूर्यम अविद्वान सह क्षेत्रज्ञ मनु प्रवदंती, यहां तक एक बात होगी जी। तो यहां पूर्ण विराम लगाए जी फिर, अथा नहीं वो तो चल रहा है, इनका तो पूर्ण विराम अभी कुछ है ही नहीं। नहीं नहीं, हम समझने के लिए जो आपने किया उसकी दृष्टि से मैं कह रहा हूँ जी जी। प्राणम सूर्यम क्षेत्रज्ञम अनुप्रवदन्ति विद्वांसः, विद्वांसः यहाँ तक एक बात पूरी हो गई जी जी। अथाहो विद्वांसः, अब विद्वानों की बात सुन लो। अथाहो विद्वांसः का अर्थ है विद्वानों की बात सुन लीजिए, विद्वानों का दर्शन दृष्टि समझ लें। बोल दे अथा हो, अथवा ये नहीं थोड़ा प्रसन्नता में भी हाँ। ओ, अब विद्वान बोल रहे हैं अहो है कोई बात नहीं, अब देखो ये विद्वान क्या बोलते हैं इस विषय में वो भी निकल सकता है अहो, ये इसमें से अथा हो अथ अहो विद्वान से अथाहो, अथाहो शब्द एक इकट्ठा ही आता रहता है इतने शब्दों में, उताहो उताहो अथाहो उताहो अथवा तो यहां नहीं है। अथाहो और अब विद्वान और अब इस अर्थ में क्षेत्रज्ञ कल्पते तस्य तपसा से अप्रमादम एपि अथाप्तव्य होती। विद्वान ये कहते हैं क्षेत्रज्ञ तो अनुकल्पते, क्षेत्रज्ञ तो ऐसा है, आपने क्षेत्रज्ञ प्राण को बता दिया। विद्वान ये कहते हैं क्षेत्रज्ञ तो सर्वसमर्थ है, प्राण तो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, सर्वसमर्थ कैसे कहोगे प्राण को? क्षेत्रज्ञ अनुकल्पते, क्षेत्रज्ञ जो है वो क्षेत्रज्ञ तो वो होता है जो सर्वसमर्थ हो। ये कैसे निकला सर्वसमर्थ अनुकल्पते, क्षेत्रज्ञ अनुकल्पते क्षेत्रज्ञ अनुकल्पते, क्षेत्रज्ञ तो होता है जो समर्थ हो, ये प्राण तो दूसरे पर डिपेंड करता है, तो ये तो बात ठीक नहीं। स्वसमर्थ होता है यानी ये पराश्रित सूर्य भी, चाहे सूर्य हो चाहे प्राण हो अशु का अर्थ वो तो सर्वसमर्थ है, वो भी दूसरे के अधीन है। उपनिषद में भी जो ये बताया जी कि सूर्य ही वो परमात्मा है, उसको फिर निंदित करके ही तो आगे बढ़े, ये सूर्य नहीं जिससे सूर्य तपता है, सूर्य में जो है, तो जो सूर्य को ही भगवान मान लेते हैं उनको एक तरह से वहां भी अविद्वान ही माना है, इस सृष्टि को जो परमात्मा मान लेते हैं उनको भी त्याग करके ही आगे बढ़े। प्रथम दृष्टिया ठीक है प्रारंभिक के लिए, दोनों ढंग से कह देते हैं, पर वैसे आचार्य जी को समझाने के लिए सर्वम खलुदम ब्रह्म भी जी, और फिर उसके नेति नेति भी दिखाते हैं और फिर सर्वम खलुदम ब्रह्म लोट करके जी। नहीं, समझाने के लिए तो उन्हीं को बोलेंगे ना, जैसे बच्चे को समझाने के लिए हम कह देते हैं चलो ऐसा ऐसा है। हाँ, वो जो अन्नम ब्रह्मिति विजानात, प्राणम ब्रह्मिति विजानात, मनो ब्रह्मिति विजानात, विज्ञानम ब्रह्मिति विजानात, आनंदम ब्रह्मिति विजानात, बालकों के लिए यानी अज्ञों के लिए है, अविद्वानों के लिए है ये सब। वो खुद जानते हैं कि ये नहीं है, ये भी नहीं कहना चाहिए, ये नहीं, वो खुद जानते हैं। तो जनाने सिखाने के लिए बच्चों को जैसे किया जाता है वैसे कर रहे हैं, मतलब उसका समग्र रूप जो है ना, ब्रह्म का जो समग्र रूप है, वासुदेव सर्वमिति, कुछ छूटता ही नहीं उससे। मतलब ये जो जिनको निंदित करते हैं, वो जो केवल बाहर के स्वरूप को ब्रह्म मान रहे हैं, वो निंदित है, और उससे आगे कुछ खोज नहीं कर रहे हैं, और केवल यही बस, जैसे कि लोग सूर्य को अर्घ देते हैं, करते हैं, गंगा जी को बस वो मानते रहते हैं कि बस यही है सब कुछ। तो ये जो, वैसे तो यदि हम गहराई से देखें तो मैंने ये सारा सब कुछ, सारा अस्तित्व जो है ना, वासुदेव सर्वम सर्वम खलुदम ब्रह्म, कुछ छूटेगा ही नहीं उससे। तो यथार्थ दृष्टि समग्रम नाम, ऐसे श्रीमद भगवद गीता में एक शब्द है समग्रम नाम, मैंने असमग्र देख रहे हैं ना, ये गड़बड़ है, और केवल जो है उसको भी अंदर चले जाते हैं, उसको भी आंशिक दृष्टि में रखा हुआ। तो यानी जो शुद्ध रूप है निर्गुण, उस रूप में देखना भी आंशिक देखना है, ऐसा श्रीमद भगवद गीता का अभिप्राय समझाऊंगा। तो एक अगली स्थिति और आएगी चित्रूप निर्गुण से देखने के बाद में, जब वो सगुण रूप में, सगुण निर्गुण दोनों मिलाकर के जो देखते हैं, ये पूर्व दृष्टि है, श्रीमद भगवत का सार है इस विषय में, पुरुषोत्तम शब्द का यही व्याख्या करते हैं श्री अरविंद। पुरुषोत्तम का अर्थ केवल निर्गुण नहीं बताते, पुरुषोत्तम यानी निर्गुण और सगुण का समग्र रूप, यस्मात् क्षरम अतीतो न क्षराद पिचोत्तम तस्मा लोके च वेदे च लोके च वेदे च। तो ये देखिए, तस्य तपसा सह प्रमादम इति कहते हैं, तप के साथ अप्रमाद को जो प्राप्त हो जाते हैं आप तब ये बोलती, तो बस फिर तो काम बन जाता है। तस्य तपसा से अप्रमादम इति, तस्य की क्या सभी लोग दिमाग लगाओ, सभी लोग अपना अपना, तपसा से अप्रमादम इति, अप्रमाद को प्राप्त करता है। तस्य क्षेत्रज्ञ से तपसा से अप्रमादम इति कर्म षष्ठी, माने उस क्षेत्रज्ञ को तप के साथ जब अप्रमाद को प्राप्त हो जाता है ना कोई व्यक्ति, तब वो आपतव्य होता है। क्षेत्रज्ञ का तस्य से तो क्षेत्रज्ञ लेंगे, उस क्षेत्रज्ञ का तपसा से अप्रमादम इति, तप के साथ अप्रमाद को प्राप्त हो जाता है अथवा आपतव्य होती, ठीक समझते लग रही। उस क्षेत्रज्ञ का तप के साथ जब कोई व्यक्ति अप्रमाद को प्राप्त हो जाता है ना, अप्रमाद ही जो है सबसे विशेष चीज है। क्षेत्रज्ञ का अप्रमाद नहीं, ज्ञान, क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, तपसा से अप्रमाद लेती, तप के साथ जब अप्रमाद की अवस्था को प्राप्त होता है, उसको जानने के लिए, उसको जानने के लिए तस्य ज्ञान आए, तस्य जनस से करो, तस्य को आपतव्य के साथ जोड़ दो, तो क्या बनेगा फिर ये अर्थ होगा तपसा से अप्रमाद होती, जब वो तप के साथ अप्रमाद को प्राप्त हो जाता कोई व्यक्ति, तस्य आपतव्य भवती, तो वो उसका तेना आपतव्य भवती, हाँ तेना आपतव्य भवती, तो षष्ठी होती है जी, कृत्या नाम कर्त्री वा, तो कर्ता में षष्ठी और तृतीय दोनों होती है, जैसे भवतः कर्तव्य कथा भवत भवता कर्तव्य कटा, तो तेन आपतव्य भवती, उसके द्वारा जो ये तस्य से संकेत ये करेंगे तपसा से आप प्रमाद में जो तप के साथ अप्रमाद को प्राप्त हो जाता है ना तस्य आपतव्य होती उसके द्वारा आपतव्य होता है। तस्य शब्द से पूरा कल्पी का अर्थ ले लेंगे तपसा से प्रमादम इति यह तपसा से प्रमादम इति अप्रमादम इति जो तप के साथ अप्रमाद को प्राप्त हो जाता है ठीक है तेन असंततम इच्छेत वाह वाह वाह क्या कह दिया तेन असंततम इच्छेत उसके साथ लगातार नहीं ये तो निरुक्त शैली से करेंगे ना इसे ये मुद्रण दोष है जी आज जो है ना जी ये मुद्रण दोष है ये वास्तव में गड़बड़ हो रहा है तेन संततम इच्छेत मैं संततम नहीं पढ़ा तेन संततम तेन असंततम मतलब अर्थ संततम लिया ना इसलिए तो मेरे अंदर से भाव उठा नहीं जैसा जैसा हमारा भाव होता है ना वैसी सृष्टि होती है जैसा जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि तेन असंततम इच्छेत तेन सख्यम इच्छेत आगे भी यही कह दिया उसके साथ मित्रता रखे कौन किसके साथ बता दिया जो ऐसी सखा श्रेष्ठ आसन जाना थी भूतम भवत भविष्य दी मैंने उसके साथ संतति रखी उस ज्ञाता के साथ जिसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है ना उसके साथ मित्रता रखे ऐसी सखा श्रेष्ठ ये श्रेष्ठ सखा होता है संजाना थी भूतम भवत भविष्य दी ये सब कुछ जानता है भूत भविष्य वर्तमान को जानता है ज्ञाता कस्मा ज्ञाते सखा ज्ञाते ज्ञाता क्यों कहलाता है बोले वो जानता है ज्ञाते वो रूप है स्थित निर्देश है सखा अकस्मात सख्यते सखा इसलिए होता है कि वो समान ख्यान वाला है कोई नहीं वो तो इतना तो अपने को अधिकार दे दिया उन्होंने कस्मात ज्ञाते सखा अकस्मात सख्यते अच्छा इसका फिर क्या लग सकता है आप देख लीजिए अब असंततम यदि पद उच्छेद निकालते हैं तो असंततम जी उसमें इसमें जी तेन के दो अलग अलग अर्थ ले लेंगे जी तेन असंततम इच्छेत जगता जगत के साथ से तो असतता को यानी वैराग्य को इच्छेत अलग हो उससे लगातार नहीं रहा और तेन असंततम इच्छेत असंतत क्या अर्थ होता है असंतत लगातार यह विस्तार तेन ये बात है जी मैं एक और बताऊं उसके साथ अपना विस्तार न समझ ले कि मैं भी ब्रह्म हो गया हूं हाँ तेन सख्यम इच्छेत उसके साथ केवल सख्य समझे तादात्म्य न हो जाए संततत की मैं भी तादात्म्य तो चर्चा पे देवी वाला बात हो जाए सख्य चाहे भेदभाव रखे आपस में भेदभाव रखे ये भी अच्छा नहीं ये सारा चलो मैं गलरारा जो है ना सारा शास्त्र एक एकत्व का बात कर रहे हैं एकत्व तो सख्य में है ना तुम ही मैं तू हो जाऊं तू मैं हो जाए अभी तो द्वैत है तभी तो हूं जो हो जाऊं वैसे काव्य की दृष्टि से समझेंगे ना तो सब संगति लगती है जी और एकत्व की बात कर रहे हैं वो सब एकत्व काव्य है ना जी ये सब अन्य स्तुतियां उसमें तो अच्छा रहेगा ना हमारा जीवन पूरा व्यवस्थित रहेगा वो तत्व इधर उधर हो जाता है ना जी काव्य की दृष्टि से समझेंगे भावना के स्तर पर बिल्कुल ठीक है ये कथन ये भावना तो फिर ये हो जाएगी कि ऐसे ऐसे नहीं जिए नहीं नहीं जीना है ऐसा भावना के स्तर पर ऐसा ही जीना है भेद होते हुए भी अभेद की तरह से जीना है ये भावना के स्तर पर है तभी तो सरलता आएगी ना जी ये काव्य तो तभी बनेगा ये ये केवल तथ्य का कथन हो जाएगा फिर तो काव्य नहीं रहेगा जैसा है वैसा ही कहा जा रहा है बस रस चला जाएगा रस चला जाएगा जब काव्य हट जाएगा ना जी अच्छा जैसा लिखा है वैसा ही बोल रहे हैं ये तो अभिधा में कथन हो रहे हैं सारे रस कहां रहेगा उसमें भावना को जोड़ के उसको रस मान के कवि हृदय को समझते हुए करेंगे कि कवि ने ये बात कही है, उसके स्तर पर भावनाओं को समझ। अंतिम चीज तो ऐसे जी समझ में ये आई है, अंतिम चीज मतलब बिल्कुल अंतिम, अंतिम चीज तो एकत्व ही है। जैसे ही हम द्वैत में आते हैं ना तो कष्ट होता है, उतने अंश में, उतने अंश में बिल्कुल ठीक है। द्वैत में रहेंगे तो कष्ट होगा ही, अद्वैत में तो जाना ही पड़ेगा, एकत्व तो करना ही होगा जी। ऐसा कभी लोग करते हैं इसको मतलब हमारे में कि भेद इतना अपनापन आ गया है कि भेद ही नहीं रहा हमारे में, इतना अपनापन। अद्वैत होगा तो अपनापन में कमी, कुछ न कुछ कमी है जी। वो भावना के स्तर पर बिल्कुल ठीक है जी, भावना के स्तर पर एकत्व के बिना बात नहीं बनेगी। बोले आपका ये कहना है कि तत्व बेशक रहे दो तत्व पर हम भावना में तो एकत्व नहीं जीना जीएंगे, और भावना वाले ही एकत्व को बोलते हैं जी, भावना वाले ही एकत्व पर पहुंच पाते हैं, दूसरे तो एकत्व पर जाएंगे ही नहीं। इसलिए भावना वाले ही बोल रहे हैं तो उनको उनके कथनों को भावना के रूप में ही देखना चाहिए ना। मतलब उसमें इतने हम क्यों इतने ज्यादा जो ये सब, इसलिए उसमें भावना खत्म हो जाती है ना जी, भावना खत्म हो जाएगी अगर ये नहीं, आपकी दृष्टि से कह रहा हूं जी। क्यों इतना द्वैत की बात कर रहे हैं, अद्वैत ही मान लेना क्यों, मतलब दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि जैसे ही द्वैत मानते हैं तो भावना खत्म हो जाती है जी। अभी एकत्व में ही भावना स्थिर है, एक स्थिति ये भी आएगी जहां द्वैत होते हुए भी एकत्व को देखा जा सके, वहां फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी दिक्कत लग रही है लेकिन बाद में अलग अलग होते हुए भी स्वीकार करते हुए भी कोई भावना में कमी नहीं आएगी, एकत्व में भी कोई कमी नहीं आएगी, वो भी एक स्तर हो सकता है। पर ऐसा है जीव और हमने तो मान ही लिया, जीव और अंत में एक जीव अनंत जी। लेकिन जो ये एकत्व की बात है ना, ये इह माने उपश्यति, मृत्यु से मृत्यु आत्म होती, यह इह माने उपश्यति, जो नानात्व को देखता है वो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, यानी उसके दुख जो है संख्या वाले, हाँ जो नानात्व को देखते हैं, जो नानात्व को देखता है वो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है जी। और संघ वाले अपनी युक्ति निकाली है कि वही हम जो है नानात्व में भी सहृदय होकर के जिएंगे जी। नानात्व में क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा इस सृष्टि में अकेले जी नहीं सकते, वैसे तो केवल पर पहुंचाना चाहते हैं ना, मैं अलग करना चाहते हैं सबसे, नानात्व को रखते हुए भी एकत्व में पहुंचना चाहते हैं, केवल में जाना चाहते हो, केवल तो नीति नीति के द्वारा हटाते जाते हैं, केवल पर पहुंच जाते हैं। तो सब जने केवल में पहुंचे हुए हैं ना जी, बहुत सारे जी, एक नहीं है केवली, अनेक केवली हैं, अनेक केवली। तो व्यक्ति की दृष्टि से केवल में पहुंच गया वो, लेकिन दूसरों को नकार नहीं रहा है जी, दोनों का भी अस्तित्व स्वीकार कर रहा है, हाँ वो भी है, वो भी केवली है जी, उस रूप में नानात्व पर भी है जी। पर ये जैसे मतलब ये जो मैंने हम जब विचार करेंगे, भाव देखेंगे, विचार करेंगे, सृष्टि को जब देखेंगे ना, तब तो नाना तो आंख बंद कर देंगे एकत्व। स्वामी जी ने ये गुरु जी ने ये बात बोली एक बार जी, बोले आंख खोलते ही तो अनेकत्व है, इसको कौन नकार सकता है, ये एक अनेकत्व तो ये है जी, जी। तो आंख खोल के और व्यवहार दशा में होता है जी, फिर आंख बंद कर दी व्यवहार से परे चले गए तो एकत्व आ गया, एकत्व आ गया। अब अंदर के नेत्र जब खुलते हैं तब फिर भेद दृष्टि एक अलग आती है, एकत्व भी बना रहता है और नानत्व भी। अभी बाहर क्या है, केवल भेद है, एकत्व नहीं है, फिर एकत्व में पहुंच गए तो भेद छूट गया। अब एक ऐसी स्थिति जहां भेद भी रहे और एकत्व भी रह ले, यानी ज्ञान भी रहे और भावना भी रहे, दोनों जब हो जाते हैं ये सबसे ऊंची स्थिति हो गई। वो आप ये कहना चाह रहे हो कि इस संसार में रहते हुए एकत्व के साथ इसमें रहे, संसार में रहें या मुक्ति में रहें, कहीं भी रहें, दोनों एकत्व के साथ इस दुनिया को देखें जी। तो ये जो है ना जी, तेना असंततम इच्छेत, तेना सक्षम इच्छेत, ये तेन ये एक वाक्य के अर्थ है ये दोनों। गुरु जी असंततम का अर्थ क्या ले रहे हैं? ये एक ही वाक्य का अनुवाद करते हैं, या चीज ऐसे बोलते नहीं कि सब एक वाक्य बोल के दूसरा है, उसका ट्रांसलेशन करते जी। तो कैसे लगेगा जी फिर ये तेन असंततम इच्छेद इच्छेद शब्द, तेन सक्षम इच्छेद, उसके साथ मित्रता चाहिए, संतत इच्छेद संतत संतत मतलब तनु धातु का बना है ना, अच्छे प्रकार से दिखता है, उसके साथ अभिन्नता रखे जी, अविच्छेद रूप से अविच्छेद। संततम का क्या कहा? नहीं कह रहा था, असंततम का अर्थ अभिन्नता में नहीं निकल सकता क्या? संतत मतलब संतत तो मैंने फैला और असंततम इच्छेद उसके साथ अभिन्न हो जाए जी। इसमें ब्रह्मणि जी ने तो ये किया है असंततम। अच्छा, संगत्यम इच्छेद। अच्छा, मैंने कहा था ना कि कुछ ना कुछ चक्कर। सही सही बिल्कुल, ये बात पुष्ट होगी, ये तो इसका अनुवाद होना चाहिए असंततम इच्छेद। संगत्यम इच्छेद संततम और शब्द का अर्थ क्या होता है? संतत लगातार, ये व्याकरण की न्यूनता है जी। क्या हम ये तेना संततम में तेना असंततम भी रहता है और तेना असंततम भी रहता है, दोनों रहते हैं तो बस, लेकिन पता नहीं लग सकता तो इसलिए व्याकरण क्या मदद लेगी? नहीं, व्याकरण यू तो व्याकरण मदद कर ही रहा है, बिना उसके तो चलेंगे नहीं, लेकिन उसकी एक सीमा आ जाती है ना जी। इसके बाद में अर्थ, जैसा निरुक्तकार ने भी कहा था कि अब समस्त पद है, वहां अंदर कौन सी भी बताए पद विभाग में विद्यते थे, पद विभाग हमने असंततम किया तो अर्थ की संगति नहीं लग रही थी, अब अर्थ की संगति लग गई जी, तो उसी से ही तो निर्धारण हुआ है यहाँ पर असंततम जी। व्याकरण तो नहीं कर सकता इस बात जी जी, अर्थ पर पूछो तब असंततम निकला, ये तो आगे के लिए उदाहरण भी बन जाएगा कि देखो ऐसे पद विभाग कैसे। एक जगह निरुक्त में लिखा था तेन असंततम इच्छेद, कई देर संघर्ष चलता रहा, फिर अर्थ निकला तेन असंततम इच्छेद, तेन असंततम इच्छेद ये लिखा हुआ था। अत्रापि नोक्तम तत्र तु नोक्तम इति जरुक्तम, जैसी बात होगी। तेन सख्यम इच्छेद ऐसी सखा श्रेष्ठ संज्ञाना भूतम भारत भविष्य सारी कड़ी खुल गई, ज्ञाता का समय ज्ञाते सखा का समय सख्य थे, सब भूत इंद्रिय शेर थे नारूता ने सिंद्रिया ने, ये जो है ना भूत और इंद्रियों के साथ स्वयं करता है महाभूता ने सिंद्रिया ने, वो महाभूत जो है इंद्रिय है, प्रज्ञा कर्म कर रहे थे, प्रज्ञा से कर्म करवाता है, तस् यदा यह प्रतिष्ठा शीलम क्षम आत्मा ब्रह्म की सब ब्रह्मभूत होती साक्षी मात्र तिष्ठते अबंधो ज्ञान कृता। बड़े अच्छे अच्छे शब्द लिखे जी वाक्य का भी जी, तो सह भूतेन्द्रिय ही शेरते, ऐसा कौन है? भूतेन्द्रियों के साथ वो जो ज्ञानी है सखा, जो विद्वान विद्वान जो है भूतेन्द्रियों के साथ रहता है, कोई उनकी अवहेलना नहीं करता, उनका तोड़फोड़ नहीं करता है, अनुकूल वर्तता है। सखा लोग हैं ना भूतेन्द्रियों के साथ, भूतेन्द्रियों के साथ भी आराम से रहते हैं, जैसे कि हम इंद्रियों की भूतों की निंदा करते हैं तो वो नहीं रहता उसमें ज्ञानी में जी। सब भूतेन्द्रिय से रहते हैं महाभूतानी सेन्द्रियाणी, महाभूतानी सेन्द्रियाणी, महाभूत तो इंद्रियों के साथ ही उनका अस्तित्व है, ऐसे कहते नहीं है कि जो ये जो पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं वो उन्होंने दिखा, स्वामी हरे राम जी यू कहते हैं, मेरे को ये नहीं आता ना समझ में, तो वो इसमें ये ध्यान दिलाते हैं कि अहंकार से तन मात्राएं और इंद्रियां, तो वो ये कहते हैं कि इंद्रियां बिना विषय के ठहरेंगी नहीं, इसलिए तन्मात्र भी अहंकार का ही ग्राही भूत रूप है, इंद्रियां बिना विषय के ठहर नहीं सकती, इनका कोई अस्तित्व नहीं, जैसे आंख नाक कान आदि है, ये रूप है तो आंख है उसकी महत्ता है। इसमें ये तो नहीं कहना चाह रहे जैसे कि न्याय दर्शन भौतिक इंद्रियां मानता है तो महाभूतानी महाभूत मयानी इंद्रियाणी, महाभूतों से महाभूतानि से इंद्रियाणी महाभूत जो है वे इंद्रिय सहित है चेन्द्रियन दोन तरह पाठ अच्छा महाभूतानि चेन्द्रियाणी महाभूतानि से इंद्रियाणी महाभूत जो है इंद्रिय सहित है या महाभूतानि इंद्रिया महाभूत इंद्रिय इसलिए मैंने इसको जरूर जरूर नहीं दिया आगे वाला सही है सहभूत इंद्रिय शेरते इतनी बात तो सही है सहभूत इंद्रिय शेरते कि वो ज्ञानी पुरुष जो है भूत इंद्रियों के साथ रहता है शेरते मानी तिष्ठति कई अपने कहा एक जगह शेती स्थानार्थ है ठीक उसके साथ रहता है ठीक है जी प्रज्ञे कर्म कर रहे थे प्रज्ञे से कर्म करवाता है वो बुद्धि से प्रज्ञा तो एक ज्ञान की उच्चतम स्थिति का नाम प्रज्ञा है धृति स्मृति जो है इन तीनों की सुव्यवस्था का नाम प्रज्ञा है सुव्यवस्थित स्थिति का नाम प्रज्ञा है जी कारयति है करोति नहीं लिखा है प्रज्ञा से कर्म करवाता है यानी वो अपने कर्तृत्व को नहीं जोड़ता है ये तो मतलब प्रेरक कर्ता हो गया और दूसरा कोई कर्ता और होना चाहिए प्रज्ञा कर्म करे ये तो प्रज्ञया प्रज्ञा से कर्म करवाता है ठीक है मतलब प्रज्ञा को कर्ता मान लिया अहंकार है कर्ता ठीक तस्य यदा प्रतिष्ठा शीलन उपशमे आत्मा ब्रह्म इसका कर्ता कौन है अच्छा जी कारयति का कर्ता क्या मान रहे सज्ञानी ज्ञानी जो है ऊपर जिसकी बात चल रही थी ना क्षेत्रज्ञ ज्ञानी वो प्रज्ञा से कर्म करवाता है माने ऐसे ही उल्टा पुल्टा कर्म नहीं करता किसको क्षेत्रज्ञ प्रज्ञया महाभूतानि सेन्द्रियाणि कर्म कारयति क्षेत्रज्ञ प्रज्ञा के द्वारा महाभूतों को और इंद्रियों को कर्म करवाता है क्या मतलब महाभूतों को कर्म करवाता है प्रज्ञा के द्वारा महाभूतों से और इंद्रियों से कर्म करवाता है तृतीय आएगी फिर कारयति में द्वितीय भी होती है वो जो सूत्र है ना ऋक् और रण्य परस्याम फिर ये महाभूतानि इंद्रियाणि से पहले कोमा लगाए शेरते के पास और ये यहां कोमा मत लगाओ और ये तृतीय विभक्ति के अर्थ में बोले प्रज्ञा महाभूतई सेन्द्रियई प्रज्ञा कर्म कारयति ऐसा वाक्य बनेगा व्याकरण के हिसाब से ये जो जैसे बोले ना हम देवदत्ता यज्ञ दत्तम कथम कारयति ऐसे भी बोलते देवदत्ता यज्ञ दत्तम कथम कारयति ऐसा भी बोलते कर्म कारयति यहां व्याकरण में देख कितनी दिशा दी कारयति का जो कर्म है यहां कारयति का कर्म तो कर्म है और कर्ता प्रयोग करता है महाभूतानि से इंद्रियाणि दो प्रज्ञा भी है प्रयोजकर्ता तो वही है प्रज्ञानी ज्ञानी महाभूतानि से इंद्रियाणि का अर्थ होगा महाभूतई सेन्द्रियई प्रज्ञया कर्म कारयति पर एक जगह प्रज्ञा ने प्रज्ञा को अलग कोटि में रखें और ये महाभूत और इंद्रियों को अलग कोटि में रखें या तीनों को एक साथ एक ही कोटि अलग अलग प्रज्ञा के द्वारा महाभूतों के द्वारा इंद्रियों के द्वारा कर्म कराता है नहीं ये तो एक जैसा ले लिया तीनों को आपने तो प्रज्ञा से जी महाभूतों और इंद्रियों के द्वारा तो करवाने वाला पहले प्रज्ञा का प्रयोग कर रहा है और प्रज्ञा के द्वारा फिर इनको प्रेरित कर रहा है और कर्म तो ये दो ही कर रहे हैं महाभूत और इंद्रियों के द्वारा ही करवा रहा है अंतिम जो कर्म करने वाले हैं वो महाभूत और इंद्रिय हुए तो ये प्रज्ञा साधन हो गई ये एक अलग बात है साधन में तृतीय मान सकते हैं प्रयोजनी प्रज्ञा जो है करण में तृतीय माने महाभूतानि इंद्रियाणि प्रयोज्य कर्ता माने प्रयोज्य कर्म हो गया है ऐसा नियम आया चलिए ये जो रिजल्ट स्थली में ना प्रयोज्य कई जगह कर्ता के रूप में रहता है, कई जगह प्रयोज्य कर्म बन जाता है। ये व्याकरण की बात सुननी पड़ेगी। प्रयोज्य जो है कई जगह कर्म बन जाता है, कई जगह प्रयोज्य कर्ता रहता है, ये एक अच्छी बात है। तो जैसे देवदत्ता यज्ञ दत्ते ओदनम पाचयति, यहां प्रयोज्य कर्ता है। देवदत्ता यज्ञ दत्तम ग्रामम गमयति, ये प्रयोज्य कर्म है। देवदत्ता यज्ञ दत्तम ग्रामम गमयति, ये यज्ञ दत्तम प्रयोज्य कर्म हो गया है। और देवदत्ता यज्ञ दत्ते ओदनम पाचयति, यहां प्रयोज्य कर्ता है। तो ऐसी व्यवस्था है भाषा की कि कहीं प्रयोज्य कर्ता हो जाता है, कहीं प्रयोज्य कर्म ही रहता है। तो अभी ये महाभूतानि से इंद्रियाणि प्रयोज्य कर्म मानेंगे, प्रयोज्य कर्ता। हाँ, प्रयोज्य कर्म, नाम नाम देने के लिए उसको माना गया। प्रज्ञा प्रज्ञा तो साधन में तृतीय लेगी, साधन में। अभी ये प्रयोज्य प्रयोज्यानि कर्माणि को हमने प्रयोज्य कर्म व्याकरण की भाषा में बोलेंगे तो प्रयोज्य कर्म, अर्थात कर्ता का कर्म बन गया। आप ये बोल रहे थे श्री जी पे, महाभूतानि चेन्द्रियाणि प्रयोज्य कर्ता, प्रयोज्य कर्म बन गया, कर्ता होना चाहिए। फिर ये नहीं होता ना, प्रयोज्य कर्म नहीं होता ना, तो ये कर्ता होता। नहीं नहीं, ऐसे बोलिए। मैं दूसरे एंगल से कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि ये यदि ये कर्म न होता यहाँ पर, यहाँ वाक्य में कर्म के रूप में प्रयुक्त न होता, कौन महाभूतानि इंद्रियाणि, तो ये कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता इसी वाक्य में। नहीं, आपने जो एक वाक्य बोला था जी, देवदत्ता यज्ञ दत्तेना ओदनम पाचयति, यह प्रयोज्य करता है। तो यज्ञ दत्तेना ये प्रयोजन करता है, प्रयोज्य करता है जी। तो इसी तरह से यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इसमें दो व्यवस्था है, त्री धातु के प्रयोग में दो व्यवस्था है कि वो प्रयोज्य करता भी रह सकता है, वक्ता की इच्छा के ऊपर है, उसको कर्म भी कह सकते हैं जी। तो यहाँ महाभूतानि और चेन्द्रियाणि ये प्रयोज्य करता है, प्रयोज्य करता तो था लेकिन अब इस वाक्य में प्रयोज्य कर्म के रूप में प्रयोग कर दिया। क्यों? ये दो व्यवस्था है भाषा की, विक्रोल में एक व्यवस्था है भाषा की। नहीं तो इसको कर्म के रूप में क्यों देख रहे हैं जी? नहीं, वो व्यवस्था है भाषा की, मैं ये कह रहा हूँ। जैसे मैंने उदाहरण दिया, देवदत्ता यज्ञ दत्तम कटम कारयति, तो उसमें तो यज्ञ दत्तम विभक्ति भी बदल दी ना जी, तो इसमें भी बदल रखी। कहाँ बदल? महाभूतानि से इंद्रियाणि। अच्छा अच्छा, जिस तरह लिखा हुआ है उस तरह, हाँ जिस तरह लिखा हुआ है वो मान उसकी व्याख्या करें। अच्छा, यज्ञ दत्तेने की जगह यज्ञ दत्तम जैसे आ जाता है और वो कर्म प्रयोज्य कर्म बन जाता है, ऐसे यहाँ प्रयोज्य कर्म बना दिया है, ऐसे व्याख्या कर रहा हूँ। ये तो पक्का ऐसे लग रहा है, मैंने ज्ञानी पुरुष महाभूतानि सेन्द्रियाणि प्रज्ञा कर्म कर रहे थे, वही वाक्य है। इसके समानांतर आप देख सकते हो, देवदत्ता युद्धम कदम कर रही थी, इसके समानांतर जो वाक्य बोलेंगे दूसरा, देवदत्ता यज्ञ दत्तम कदम कर रही थी। तो फिर ये वाक्य जिस सह भूतेन्द्रिय शेरते, इसी की व्याख्या है आगे? हाँ, उसी की व्याख्या है कि कैसे हम इसके साथ साथ रह सकते हैं। तो प्रज्ञा से जब इनसे कर्म करवाते हैं तो इनके साथ साथ भी रह सकते हैं। महाभूतानि सेन्द्रियाणि प्रज्ञा कर्म कर रही थी, ये तो अवैया कर्म ऐसे अर्थ में निकल पाएगा, ये अवैया कर्म इसके साथ टकराएगा ना। महाभूतानि सेन्द्रियाणि प्रज्ञा कर्म कर रही थी, तस् यदा यह प्रतिष्ठाशीलम क्षमा आत्मा ब्रह्म थी। किसी को व्याकरण की प्रशंसा सुनानी हो तो ये भी बता सकते हो जी। अभी जैसे एक वाक्य लिखा है, अब तो पहले से ही प्रशंसित है जी। वो तो है ही, वो यानी अति स्तुति को प्राप्त है, सब अवस्था में लाने के लिए निरुक्त ने जो प्रयास किया इसलिए दूसरी बात बोली थी, बाकी तो स्तुति है ही व्याकरण की। कोई बात ही नहीं है। ऐसा ही मोक्ष माना नाम अजिम्मा राजपथ थी, ये पवित्रम सर्व विद्या नाम अभिविद्यम प्रकाशते। जी जी, तो वो तो अति स्थिति की कोई कमी नहीं है। व्याकरण को अपनी स्तुति में कहीं कम हो तो कोई अड़चन भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उसकी तो स्तुति वैसे ही है जी, उसकी कोई कमी नहीं है। इतनी स्तुति है कि कोई आलोचना भी हो जाए तो उस पर कोई फर्क नहीं आना। वो ज्यादा बड़ी चीज है, उस बड़ी चीज है वो तो कोई परेशानी, सर्वतंत्र सिद्धांत है, सब जगह मान्य है, सब जगह पहुंचा हुआ है वो जी, उसके बिना कोई चल ही नहीं सकता है। जी जी, मुखम व्याकरणम, उसकी भी स्तुति करे बिना, उसमें निंदा में भी स्तुति है, स्तुति किए बिना मतलब इन स्तोताओं की प्रवृत्ति नहीं होगी। मरणांतो व्याधि बताते हैं ना, मरणांतो व्याधि बताते हैं व्याकरण को, निंदा करते हुए मरणांत व्याधि, व्याधि ऐसी व्याधि है कि जो मरने के बाद ही जाती है। मरने तो कैसे कहा, असाध्य व्याधि जो होती है प्राण के साथ ही दमादम के साथ। शंकराचार्य जी देखो कितने बड़े अविद्वान होते, व्याकरण का तो महाधुरंधर था, लेकिन भी विक्रिय बने नहीं नहीं रक्ष अभी विक्रिय, मतलब व्याकरण की प्रशंसा नहीं की उन्होंने कही ऐसा जी। मैं अगर नई नई रक्ष अभी को पकड़ कर बता रहा हूँ, वैसे कहीं प्रशंसा की है क्या जी व्याकरण की? शंकराचार्य पदे पदे प्रयोग करते हैं ना, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे आप, प्रयोग करते हैं उसमें कहा प्रश्न है। मैंने कोई एक वाक्य प्रशंसा का कहा है क्या, ये अभी सुन रहे हैं, देखना पड़ेगा देखना कहेगा। बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, इतना लिखा है कि एक आदमी उसके लिए अपने को तैयार करे ना, तब शंकराचार्य जी का समझ में आए, इतना ज्यादा लिख गए। उनको पता था जी शंकराचार्य जी को कि समझदार तो मेरे प्रयोगों से ही समझ जाएंगे कि व्याकरण की कितनी महत्ता है, मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं है उसके लिए, तो बोला तो उसके लिए जाए जिसका थोड़ा सा कम हो, वो तो वैसे प्रकट है ही उस समय तो सब ऐसे। पर उस समय भी कई कई लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं, जैसे ये गणित का एक वो है रामानुजाचार्य, ये गणित के एक जो भास्कर भास्कराचार्य लीलावती, लीलावती लीलावती और उसमें जो है ना जिसमें व्याकरण की बड़ी प्रशंसा की है। थोड़े दूसरे जो होते हैं ना वो बहुत प्रशंसा करते हैं, जिनको नया नया मिला हुआ होता है ना जी, अब हम विज्ञान की बहुत प्रशंसा करेंगे। वो दूसरे की जो थोड़ा सा प्राप्त होता है महत्ता होती है ना जी, स्पर्श होता है जिसका जी, उसके अगर उस समय तो बहुत ही भाव बनता ही है प्रशंसा का, विशेष तो है गणित वाला प्रशंसा कर रहा है व्याकरण के, व्याकरण के उसको लगा कि हाँ ये भी चीज है, अहंकार टूटा था थोड़ा सा, तो गणित को ही सब कुछ समझता था, अच्छा लगा। तो तस् यदा यह प्रतिष्ठाशीलम, ये पंक्ति थोड़ी सी लगाइए, इसमें भी चल रही है, तस् यद तप प्रतिष्ठाशीलम उपशमा आत्मा ब्रह्म इति, तस् यद तप उसका जो तप है यदा प्रतिष्ठाशीलम, उसका तब जब बस जम जाता है, सुप्रतिष्ठ हो जाता है, व्याप्त हो जाता है, आपा व्याप्त है, व्याप्त हो जाता है। कहां पर लिखा है? आपा का अर्थ व्याप्त होते हैं, आपा इस तरह से बताया जाए, आपा ये आपा है कहां है इसमें? अजमेर वाली में आपा प्रतिष्ठा वो होती है, प्रतिष्ठाशीलम उपशम क्या है, तदा अपह प्रतिष्ठा, आपह प्रतिष्ठा क्यों कह रही, तस्य तपह इसके बाद में तदा अपह, ये एक नया जोड़ा हुआ है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। उसका जो तप प्रतिष्ठाशील उपशम आत्मा ब्रह्म है, उसका जब उसका जो तप प्रतिष्ठाशील उपशम आत्मा और ब्रह्म है, वह वास्तव में ब्रह्मभूत हो जाता है, अन्य का तो साक्षी मात्र हो जाता है, वो साक्षी मात्र हो जाता है, साक्षी मात्र बना करके उसको अकर्तृत्व में ले जाते हैं। संख्या में भी पहले अध्याय के अंत में है ना, औदासीन्यम से और अंतिम जो सूत्र है ना उसमें बुद्धि का ही कर्तृत्व बताया होना चाहिए ऐसे बताए, मतलब ज्ञान कर्तृत्व ही केवल रहता है, अन्य कर्तृत्व हटा देते हैं, साक्षी मात्र में ज्ञान कर्तृत्व तो है ही, अन्य कर्तृत्व हटा देते हैं। ज्ञान कर्तृत्व का अर्थ है उसकी उपस्थिति ही अगले सारे साधनों को घुमाने के लिए बस पर्याप्त है जी, उसको कुछ भी ना तो प्रेरणा देनी ना कुछ करना, उसकी उपस्थिति मात्र से सारा तंत्र घूमने लगता है। जैसे ये बताते हैं निर्गुण वाला रूप, तो निर्गुण वाला रूप तो केवल उसकी उपस्थिति मात्र से सारा तंत्र अपने उसकी जो योग्यता है उसकी जो योग्यता है वो कार्यान्वित हो जाती है। जैसे बुद्धि की योग्यता है देखना भालना समझना आगे बढ़ना पीछे हटना सुखी दुखी होना प्रयत्न करना, तो वो सब चालू हो जाता है। साक्षी मात्र अवतिष्ठते अबंध हो जाता है, ज्ञान के कारण से अबंध हो जाता है। कितने सुंदर सुंदर शब्द डाले, ये पंक्ति मेरे को अभी पूरी जमी, यदा यह क्या वाक्य, यदा तस्य यत् तपः, उसमें पंक्ति बिल्कुल ही अलग होगी। गुरु जी भगवत जी लिखे तस्य यत् आपः प्रतिष्ठा, उसकी जो व्याप्ति है वो उसकी प्रतिष्ठा है। और शीलम शीलम उपसमः, इसका एक ये है शील उपसम है, ये प्रतिष्ठा अलग शब्द है शीलम अलग है, ऐसा ही जी। तस्य यत् तपः, आगे बोलो मेरे को, तस्य यत् तपः तदा आपः प्रतिष्ठाशीलम यथावत, ब्रह्म मुनि जी ने अलग ढंग से लिखा, उन्होंने तस्य यदापह ये कर दिया पूरा, तस्य यदापह प्रतिष्ठाशीलम उपशम आगे क्यों कर पाऊंगे, तो इसमें भी गलत शब्द है, यदापह ये चाहिए तस्य यदापह, ये यदा यह कर रखा है तो यदा पे होना चाहिए, वैसे ही था यदि हो तो यदा था यह तप तदा आप है इन्होंने जी ब्रह्मणि जी ने, अच्छा थोड़ा अवसर वेद का लगभग आपको दस प्रकार से एक और अच्छा संस्कृत में बोल रहे हो आप संस्कृत में जित रहे वेंकट महाराण का पूरा हम पता नहीं साइन कर इसलिए विद्वान रहे ना ऋषि इसलिए नहीं बने ना कि वो लड़ाई झगड़े में लगे रहते थे इसलिए ऋषि नहीं बने मंत्री मंत्री होने के कारण मंत्री मंत्री राजा हजरात हो गए ऋषिकृत भाषा भारती भूखी एक बार नहीं पता कि इनके मिल जाते आपने नहीं ना पुराने पुस्तकालयों में कई वो भाषी मिलती है हमारे पुस्तक जानकारी कितने क्या कर इतने पूछ रहे जैसे कि चाहिए तप आप भी जाते क्रिया पे दे सकता आप होगा तो मध्य पुरुष में जाएगा बिना विसर्ग के होगा तो प्रथम में भी हो सकता प्रथम पुरुष में भी अथा आत्मने महता प्रथम भूता भूत नाम ध्येयानी अनुप्रविश्यामि ये महान आत्मा के नाम बता रहे हैं पीछे जो महान आत्मा शब्द था ना शुरू में इस अध्याय के आरंभ में महान आत्मा शुरू हुआ था तो महता आत्मना प्रथम भूत नाम ध्येयानि सबसे पहले नाम बता रहे हैं ये सब उसके नाम है भूत नाम ध्येयानि सिद्ध नाम ध्येयानि उसके जो सिद्ध नाम है उनको बता रहे हैं ये तो भूतवाची भूतों के भी जो नाम है वो इसके भी नाम पंच महाभूतों के या भूतवाची ऐसे मतलब गुरुजी काल की दृष्टि से तो नहीं कह रहे काल की नींद भूतकाल वाले नहीं, काल की दृष्टि से तो भूत क्यों होगा, या तो फिर भूत नाम का अर्थ हो गया भूतों के नाम, भूत पदार्थों के नाम, भूत माने जो सिद्ध, मैं तो सिद्ध अर्थ ले रहा हूं भूत का अर्थ, उनमें से भूतवाची महान आत्मा के जो भूत परक नाम है, मैंने जो उन्होंने ये अलग अलग नाम धेया नहीं है ना गुरु जी, ऐसे नाम जो भूतों के भी प्रचलित जी जी पदार्थ, जैसे हंसा धर्मा यज्ञा वेना मेघ सब परमात्मा के भी नाम है, आत्मनाम होता है, मेघ कृमि कृमि भी नाम है, भूमि विभु प्रभु शंभु राहु वध कर्मा सोम वध कर्मा भूतम भुवनम भविष्यताप महत व्योम यश मह स्वर्णीकम स्मृतिकम स्मृतिकम सतीकम सतीमं गहनम गभीरम गवरम कम अन्नम हवि सदन सदनमृतम योनिऋत योनि से जल के नाम जैसे लग रहे सारे सारे विभाग करके दिखाया भी हुआ है, भूतम से शंबरम तक 42 नाम यहाँ पे जलवाची हैं, फिर अंबरम से समुद्र तक 15 नाम अंतरिक्षवाची, घर्म से मेघ तक 4 नाम यज्ञवाची हैं, एवं ये सब नाम जो कि भूतों के लिए प्रयुक्त हुए हैं वे परमात्मा के भी वाचक हैं, ऐसा इस प्रसंग से बोध होता है। आगे विज्ञवर स्वयं विचार कर सकते हैं, कर्ण वर्ण आदि आदि आदि दे दिए, तत् यत् किम ब्रह्म वरेण्यम हंस आत्मा तो है, आत्मा भवन्ति वधन्ति अध्वानं यद् वाहिष्ठ्या शरीराणि अव्ययं च संस्कुरुते यज्ञ आत्मा भवति यदेनं तन्वते। हंस है दो बार आया क्या? हंस दो बार आ रहे हैं, दो बार कहेंगे यज्ञ भी दो बार आया गुरु जी, आत्मा भी दो बार, यज्ञ भी दो बार आ रहा है, आत्मा भी भवति भी पहले हंसा द्वारा जो आया था ना गुरुजी, उसके बाद आत्मा भवती, फिर अंत में भवंती, आत्मा के बाद भवती कहाँ, भवंती है अजमेर वाली में भवती पाठ, नित सिद्धे से दार संबंध है, तो ये तो दो दो बार तो वहीं चूंकि तो अलग अलग पढ़े गए थे इसलिए आवृत्ति हो गई है, वो उठा उठा के दे दिए इसलिए दो दो तीन तीन बार आ गए। यद एनम तन्वते, जो कि इसका विस्तार एनम महंतम आत्मान तन्वते विद्वान सह, यद एनम तन्वते एनम महंतम आत्मान तन्वते विस्तृणवंती एते विद्वान सह, जब उसका विस्तार करते हैं तो इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये शब्द हाँ ऐसे भी जाए, भवती भी इसका नाम है, सत्ता अस्ति सत्त, ये मेरे को तो ये बहुत दिन तक ये क्या बोलते हैं अज्ञान में घेरे रखा कि मैं ये सोचता था कि ये तो सब कोई जरूरी थोड़ी कोई हो सकता है ऐसे ही नाम रख रखे, कोई जरूरी थोड़ी है कि कोई वास्तविक अस्तित्व हो ऐसा, मतलब ईश्वर है या नहीं है उसमें, हाँ कि जरूरी थोड़ी है कि है ही जी, नाम रख रखे ऐसे ऐसे ही रख रखे, तो ये इस भ्रांति को भी ये हटा सकता है, अभी जहाँ जहाँ हमें भ्रांति रहती है तो हम दूसरों का शायद इनको भी होता हो ऐसे लगता रहता है जी, तो उस भ्रांति को ये कैसे हटाएगा, उस भ्रांति को ये हटाएगा कि ये तो किसी ये जो ऋषि ने जो बात कही है, पहले हमको एक बात तो ये डालनी पड़ेगी कि ये किसी अस्तित्व का व्याख्या कर रहे हैं इन शब्दों के द्वारा, मन ये शब्द के ऊपर भी तो वो का वही प्रश्न खड़ा होगा जी, ये रख रख के वैसे मेरे बारे में ऐसे उनके अर्थ गुण धर्म ये सब बता रहे ना, नहीं बता तो रहे तो वो ऋषियों पर निष्ठा आने पर ऐसा हो रहा है, इस वर्णन से नहीं हो रहा है, उसको देखने से देखने। समस्या यहां नहीं थी, समस्या वहां थी, वक्ता पे विश्वास नहीं था। गुरु जी समय के अनुसार आपका भ्रांति का निवारण हो गया ऐसा मुझे लगा, कोई किसी शास्त्र ने कुछ नहीं किया। अच्छा समय के कारण से शास्त्र बिना समय के तो क्या होता है। काल बिना समय काल काल काल सूक्ति है, काल सर्वेद में भी था। दुख का कारण यही है कि हम समय पर ध्यान नहीं, समय को की महत्ता नहीं देते, यानी तो समय के साथ सब चीजें अपने आप हो रही हैं, हो जाएंगी। तो वो तो एक वो है प्रकृति काल भाग्याद्य, प्रकृति तुष्टि काल तुष्टि भाग्य तुष्टि उपादान तुष्टि, तो काल तुष्टि में चली जाएंगे। ये भी हम ऐसी सोच क्या बोल रहे थे उसको, उसमें सांख विवरण में क्या करना है। प्रकृति तुष्टि काल तुष्टि भाग्य तुष्टि उपादान तुष्टि और पांच इंद्रिय जो विषय है उनसे दुख देख करके मैं तुष्टि में काल तुष्टि भी गिनाई है कि जो ऐसा सोच लेते हैं कि समय पर होगा जो कुछ होगा, ऐसे जल्दी गाधड़ा के जल्दी करने से देर नहीं पकते। गोलू ने कहा तो गाधड़ा के जल्दी करने से देर, चमगादड़ कच्चे को भी खाने लगते हैं ना, तो उससे ये नहीं कि देर पक गई। तो आदमी अपने हिसाब से कोशिश करता है पर मेरे को ऐसा लगता है जी ये तो बिल्कुल किसी अस्तित्व की व्याख्या कर रहे हैं ये शब्द, और ये यदि अस्तित्व की व्याख्या यदि कोई चीज ही नहीं तो क्या व्याख्या करेंगे। लग रहा है गुरु जी आपको केवल जैसे पहले ये लग रहा था नहीं है, ऐसे ही नाम रख दिए वैसे ही अभी प्रतिथि मात्र है, ये लग रहा है कि ये द्योतित कर, हाँ द्योतित कर रहे हैं, कोई है चीज पहले उसका विस्तार उसको बता रहे हैं, ऐसा इनको लग रहा है, ऐसा इनको आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा इनको लग रहा है। आप ये भी आपको बोलो ना तो सब स्वतंत्र सर सर सबको जैसा लग रहा है। ये विचारशील आदमी देखे जाएंगे कि उसके वो कोई अस्तित्व है उसी के लिए शब्द बोले जाते हैं और उसकी विशेषताएं बताई जाती है शब्दों के माध्यम से। बिना अस्तित्व के तो अभिधेय नहीं बन सकता, बिना अस्तित्व के अभी ये अभिधेय है ना जी, तो अस्तित्व भी होना चाहिए। हाँ अभिधान बोलिए अभिधान तभी मैं समझेगी अभिधेयत्व, अभिधेयत्व यानी अभिधान, अभिधान है तो अस्तित्व तो होगा ही। बिना अभिधेय के बिना वस्तु के बिना किसी सत्य के इसकी व्याख्या क्या करेंगे। शब्द जो प्रयोग हो रहा है कल्पना अभी इतने हजारों हजारों लोगों ने ऐसे कल्पना मान नहीं सकते, सारे के सारे ऐसे भेड़चाल हो गई ऐसा नहीं मान सकते। गुरु जी यहाँ तो इतने सारे महानात्मा के नाम गिनवा दिए, पहले जब निघंटो संग्रह वो कर रहे थे समन्वय तो उसमें चार शब्द गिनवाए राष्ट्रीय आर्य नियुक्तवान इन इत चत्वारी ईश्वर नामानि अथेतम महंतम आत्मा एवं सूक्ता नियतारुचर प्रवदंती। अब आगे बता दिया इस महान आत्मा को ही ये सूक्त जो है इन ऋचा एता ऋचा अनुप्रवदंती ये ऋचाएं उसकी व्याख्या कर रही है, ठीक है। सोमा पर्वते जनिता मतीनां जनिता दिव जनिता पृथिव्या जनिता अग्निर्जनिता सूर्य से जनिता इंद्र से जनितो तो विष्णु, ये वो महान आत्मा है। ये सोमे पर्वते सोम जो है सोम पात्रेषु क्षरति सोम पात्र में क्षरता है या सोना जो कि सोम सोम पवित्र कर रहा है। ये कहां के टीचर नो क्षरण पात्र, अब इसमें जनिता जनिता इतनी बार आया है ये तो बल देने के लिए ऐसे बोलना ही पड़ता है। पवते जनिता मतीनां जनिता कृतार्थम क्या अर्थ करेंगे सोमो पवते सोम का अर्थ यहाँ पर सूर्य है और उसको क्यों कहते हैं सूर्य प्रसवन करने से ये तो उन्होंने सही इसका पवमान सोम जी है इसका वो है पवमान सोम देवता है और इसका अर्थ यह है सोमा पवते इसका अर्थ है सोम प्रवाहित हो रहा है सोमा पवते पवित्र करता है ऐसे भी पवित्र करता है ये भी ठीक है जनिता मतीनाम बुद्धियों का उत्पादक है सोम जनिता दिवा द्विलोक का उत्पादक है सोम जनिता पृथ्वीया पृथ्वी का उत्पादक है सोम जनिता अग्नि अग्नि का उत्पादक है सूर्य से जनिता इंद्र से जनिता इंद्र का उत्पादक है विद्युत का उत्पादक है विष्णु का उत्पादक है इसमें एक पूछने वाली बात है जब आप सोम का सूर्य कह रहे थे फिर सूर्य से जनिता क्यों ले हुए सोम का सूर्य कहां कर रहे हैं नीचे दिया है सोमा सूर्य व्यासाचार्य जी के और इससे अगला ये जो मंत्र है ना आप लोग देखो ये तो पहले भी पढ़ा है ना ब्रह्मा देवानाम पदवी कवीनाम ऋषि मित्राणाम महिषो मृगाणाम सेनो रुद्राणाम स्वदिधि वनानाम सोमा पवित्र अत्यति रेधन ब्रह्मा देवों का है ये पथ प्रदर्शक कवियों का है पदवी कवीनाम ये तो पूरा सोम शब्द परमात्मा वाचक ही होना चाहिए महान आत्मा का ही वाचक होना चाहिए मित्राणाम महिष मेधावियों में ऋषि मित्राणाम महिषो मृगाणाम वन्य पशुओं में ये महिष है सोम उपमा के रूप में कह रहे हैं मृगाणाम महिष उसकी विभूतियां है ना जैसे बोलते हैं ना यद्य विभूति मत सप्तम श्रीमदी तमें हुआ जो विभूतियां परमे जो श्रीमद भगवद गीता में जो विभूतियां गिनाई है ना ये वेदों में भी इसी तरह से यही से गई है वो सब शैली ब्रह्मा देवानाम देवों में ब्रह्मा कवीनाम पदवी विप्रो में ऋषि मृगों में महिष और शेनो रुद्राणाम रुद्रों में शेन और स्वधिति बनानाम वनों के लिए कुल्हाड़ा है ये सोमा पवित्र अत्यति रेधन सोम शब्द करता हुआ जो है रेधन अत्यति पवित्र छानने में से गुजर रहा है वन्य पशुओं में महिष जंगली भैंसा बड़ा भारी भरकम होता है तो देखिए सोमा पवते जनिता मतीनाम जनिता दिवो जनिता पृथ्विया जनिता अग्नि जनिता सूर्य से जनिता इंद्र से जनिता मंत्र था ना जी जनिता अर्थ कर दिया है जनिता मंत्र वेद अष्टादश का सूत्र है जनिता विष्णु सोमा पवते सोमा सूर्य प्रसवनाथ जनिता मतीनाम प्रकाश कर्मणाम प्रकाश कर्म के कारण सोम जो है मतियों का मतीनाम प्रकाश कर्मणाम आदित्य रश्मिनाम दिवह द्योतन कर्मणाम आदित्य रश्मिनाम पृथ्वीया प्रथम कर्मणाम आदित्य रश्मिनाम दिवर दिवर है रहे सबके साथ आदित्य अग्नि और गति कर्मणाम आदित्य रश्मिनाम सूर्य से स्वीकरण कर्मणाम आदित्य रश्मिनाम इंद्र से ऐश्वर्य कर्मणाम आदित्य रश्मिनाम विश्व व्याप्ति कर्मणाम आदित्य रश्मिनाम के विदयतम अच्छा ये सूर्य पर अर्थ किया है सोमा पवते जनिता मतीनाम ये जो आदित्य के लिए कहा है सोमा पवते सोमा सूर्य सोम जो है सूर्य है ठीक है जी आप पूछ रहे थे ना कैसे कर रहे हैं अधिदैवत पक्ष में अर्थ है जी गुरुजी मेरा ये पक्ष था जब सोम को सूर्य अर्थ कर रहे हैं ये तो स्वीकार्य है मतलब फिर जनिता सूर्य से ये भी कहा ना हाँ तो उसका अर्थ अलग हो गया ना थोड़ा सा आदित्य रश्मि नाम तो सभी के साथ जोड़ रहे हैं आदित्य रश्मि ने सभी के साथ जुड़ रहा है सूर्य से जनिता नीचे की अर्थ है सूर्य से स्वीकरण कर्मणाम आदित्य रश्मि नाम सूर्य से स्वीकरण कर्मणाम क्या स्वीकरण कर्णाम आदित्य रश्मि नाम सोमा है जनिता अस्ति स्वयं सूर्य का नाम है प्रसवमान, सबका प्रसूता होने से, प्रसवन का अर्थ है सबका प्रसविता होने से, नदी नाम प्रकाश कर्म नाम। गुरु जी आदित्य रश्मि, हाँ जी, ये सारे जितने भी ये दिखाए हैं ना, इनका उत्पन्न करने वाला, इनका उत्पन्न करने वाला, मेरे से तो ऐसा लग रहा है कि इन सारे शब्दों का मति दिव पृथ्वी सबका अर्थ इन्होंने आदित्य रश्मि ही कर दिया और उसमें हेतु अलग बताते गए। अच्छा, सूर्य जो है वो आदित्य रश्मियों को उत्पन्न करने वाला, मति को उत्पन्न करने वाला, मैंने प्रकाशक प्रकाश कर्म वाले आदित्य रश्मियों को उत्पन्न करने वाला है, दीव को उत्पन्न करने वाला, मैंने द्योतन कर्म वाले आदित्य रश्मियों को उत्पन्न करने वाला, पृथ्वी को उत्पन्न कर, ऐसे आगे सर प्रथम कर्म नाम आदित्य रश्मि, ऐसे अग्नि को उत्पन्न करने वाला मैंने गति कर्म नाम आदित्य रश्मि नाम, और सूर्य का उत्पन्न करने वाला मैंने स्वीकरण कर्म नाम आदित्य रश्मि नाम, जलादि को स्वीकार करती है, स्वीकरण कर्म नाम का अर्थ हो जाएगा स्वीकार करती है ना, जलादि को पहचानती है, वो जल को पहचानती है, आदित्य रश्मि नाम अग्नि मानी गति कर्म नाम आदित्य रश्मि, सूर्य से इंद्रस मानी ऐश्वर्य कर्म नाम आदित्य रश्मि नाम, विष्णु मानी व्याप्ति कर्म नाम आदित्य रश्मि नाम, इत्यादि दैवतम अथ अध्यात्म सोमो आत्मा भी एक तस्मादेव इंद्रियाणाम जनिता, ये जो आत्मा है महान आत्मा ये भी इसी कारण से इंद्रियाणाम जनिता, अतिवा सर्वादि विभूति भी विभूष तथा आत्मा इति आत्मगति माचष्टे, ये आत्मगति जो कह रहे हैं ये फिर अतिवा सर्वादि विभूति भी विभू, यानी सारी विभूतियों से व्याप्त होने के कारण सोम जो है वो आत्मा है, अतिवा सर्वादि विभूति तथा तथा मानी व्याप्त, तथा मानी व्याप्त आत्मा इति आत्मगति माचष्टे, इसलिए उसको आत्मा कहते हैं सोम को। अच्छा यही मंत्र आ गया ब्रह्मा देवानाम, अभी पढ़ाई हमने ब्रह्मा देवानाम इत्यसी ब्रह्मा भवति देवानाम देवन कर्म नाम आदित्य रश्मि नाम, उसी तरह से अर्थ कर रहे हैं, देवन कर्म वाली आदित्य रश्मियों का वो ब्रह्मा होता है, अधिदेवत और अध्यात्म दोनों अर्थ कर रहे हैं, एक बार सूर्य और एक बार आत्मगति परक, सूर्य जो है देवन कर्म वाली आदित्य रश्मियों का ब्रह्मा, पदवी कवि नाम इतना सूर्य पदम व्यक्ति कवि नाम कवीय माना नाम आदित्य रश्मि नाम, कवीय नाम जो होती है उनका ये पदवी है, मैंने लड़खड़ाते पदों को ठीक तरह से जोड़ देता है, कवीय मान क्रांतदर्शी जो है आगे आगे पदम व्यक्ति, इन्होंने ये अर्थ किया, ये ब्रह्मा जो है इन्होंने एक अर्थ किया बड़ा अच्छा कि क्रांतदर्शियों के लड़खड़ाते पदों को जोड़ देता है ये ब्रह्म। जी जी ब्रह्मा देवानाम इतने ही ब्रह्मा होती है, जो सूर्य ब्रह्मा होता है, देवानाम देवन कर्म नाम, देवन कर्म मानी देवन कर्म का क्या अर्थ लेंगे, स्तुति करने वाली जो स्तुति दीव चमकने वाली, हाँ ऐसे हो जाएगा, या दीव दीव के तो 10 अर्थ है ना, दीव पूजा जीविषा व्यवहार द्वितीय स्तुति मध्य स्वप्न कांति गतिशु, तो देवन कर्म वाली चमकने वाली आदित्य रश्मि का पदवी कवि नाम तेज ही पदम व्यक्ति कवि नाम कवि माना नाम आदित्य रश्मि नाम, कवि नाम जो आदित्य रश्मिया हैं उनके पद को ये उनके स्थान को जानता है ये सूर्य। ऋषि विप्राणाम ये ऋषिणो भवति एष ही ऋषिणो भवति विप्राणाम व्यापन कर्म नाम आदित्य रश्मि नाम, व्यापन कर्म वाली जो आदित्य रश्मिया हैं उनका ये क्या होता है ऋषिणो भवति, ये सब कुछ यही अर्थ निकलेगा, ऋषिण शब्द हो जाए ऋषिणों पर ये बहुत ही कर दिया, ऋषिणा शब्द अकारांत होना चाहिए भाई, अकारांत अर्थ वही ऐसी ऋषि भवती प्राणाम व्यापन कर्म नाम, और फिर महिषो भी मृगाणाम ऐसी महान भवती मृगाणाम मार्गन मार्गन कर्म नाम, वृषण अच्छा पाठ ऋषण ऋषि का अर्थ खोल दिया ऋषण, ये सही बिल्कुल पाठ ठीक लगा। ठीक है जी, ये ऋषण क्या अर्थ है? वो ऋषि का अर्थ खोल दिया ऋषण, क्या ऋषण शब्दार्थ? ऋषि गतम, वही ऋषि गतम, विप्राणाम व्यापन कर्मणाम आगे महान भवती मृगाणाम मार्गण कर्मणाम और सेनाम रुद्राणाम सेना आदित्य भवती श्यायते गति कर्मणा। गृद्र आदित्य भवती, सेन भी आदित्य होता है और गृद्र भी आदित्य होता है, गृद्धते स्थान कर्मणा कर्मणा नियते तस्मिन तिष्ठति, क्या कर दिया? गृद्धते स्थान कर्मणा कर्मणो यता एतस्मिन तिष्ठति, कुछ पाठ ठीक नहीं जम रहा। स्वदितिर वनानाम स्वयं कर्माणि आदित्य आदित्यो धत्ते, ये जो आदित्य अपने आप ही सारे काम करता है। वनानाम वनन कर्मणाम आदित्य रश्मिनाम, वनन कर्म वाली आदित्य रश्मियों का बहुत ही अच्छा बता रहे हैं आदित्य को। आदित्य की कितनी महिमा गाई है वेदों में, बस इतना समझ लो कि महिमा गाई है भाई, कुछ न कुछ है मामला। समर्पण तो करना पड़ेगा, इतना भारी जब इतना गुणगान गा रहे हैं तो कुछ है भाई ये। सेवा पवित्र लगते रेवन धना, क्या है बना नाम, हाँ सोमा पवित्रम अत्येति रेवन एशे पवित्रम रश्मि नाम अत्येति स्तु नाना एशे वेतत सर्वम अक्षरम, कहते ये स्तुमाना एशे तत् सर्वम अक्षरम, ये सारा जो स्तुमान है ना ये सारा अक्षर ही है। इति अभिदेवतम अविनाशी है ये अक्षर मानी, यहां अविनाशी अर्थ निकलेगा। स्तुमाना एशे तत् सर्वम अक्षरम इति अभिदेवतम अथ अध्यात्म ब्रह्मा देवानाम इति अयम भी ब्रह्मा भवति देवानाम देवन कर्मणाम इंद्रियाणाम, ये इंद्रियों पर आ जाएगा। पदवी कवीनाम इति अयम अपि पदम वेत्ति कवीनाम कवीमानानाम इंद्रियाणाम ऋषि विप्राणाम इति अयम अपि ऋषिणा, यहां पर भी ऋषिणा ठीक है। विप्राणाम व्यापन कर्मणाम इंद्रियाणाम महिषो मृगाणाम इत्ययम अपि महान भवति मृगाणाम मार्गण कर्मणाम इंद्रियाणाम सेनो वृद्धाणाम सेना आत्मा भवति श्यायते ज्ञान कर्मणो गृद्राणि इंद्रियाणि गृद्धते ज्ञान कर्मण, गृद्ध धातु का भी अर्थ ज्ञान है। यत एतस्मिन् तिष्ठति, यत एतस्मिन् तिष्ठति क्योंकि इसमें ही ज्ञान ठहरता है। मन भी तो है, मन भी तो है। स्वधितिर बनाना नित्य है ना कि स्वयं कर्माणि आत्मनि धत्ते, ये भी अपने अंदर, ये जो अयमपि कौन होगा, स्वधितिर बनाना नित्य अयमपि स्वयं कर्माणि आत्मनि धत्ते, सारे कर्मों को अपने अंदर धारण करता है ब्रह्मा। वनानाम वनन कर्मणाम इंद्रियाणाम सोमा पवित्रम अत्येति रेवन इति अयमपि पवित्रम इंद्रियाणि अत्येति, ये अयमपि पवित्रम पवित्र कारकम पवित्रम है सोमा पवित्रम, वही गीता वाला अर्थ ले लेंगे पवित्र कारकम पवित्रम पवित्रम सर्व विद्यानाम वाला सोमा पवित्रम क्या पवित्र मान पवित्र कारकम, ये पवित्र करने वाला है इंद्रियाणि, इंद्रियों को पवित्र कर देता है ये अत्येति इंद्रियाणि अत्येति स्तु मानो अयमेव एतत् सर्वम अनुभवति रेवन मन शब्द करता हुआ अत्येति स्तु मानो, अत्येति का अर्थ क्या होगा, स्तु मानो अयम पवित्र इंद्रियाणि अत्येति मन सर्वम अनुभवति, अत्येति का अर्थ है सर्वम अनुभवति, लिखा है ना अयमेव एतत् सर्वम अनुभवति, यही सब का ज्ञाता है महान आत्मा। ज्ञान का निमित्त होने से इसको ज्ञाता कह रहे हैं, ज्ञान का निमित्त होने से ज्ञाता, इसके ही कारण से ज्ञान सारा अनुभव में आ रहा है। ये परमात्मा के लिए कह रहे हैं अध्यात्म अर्थ है या फिर ये जीवात्मा जो है उसके बारे में कह रहे हैं, आत्मा के लिए कह रहे हैं, महान आत्मा के लिए। जीव तो अहंकार संयुक्त होने पर ही है, वो उस जीव को भी उसी की उपस्थिति से जीव को सामर्थ्य आता है ये सब कुछ करने का जो हम कर रहे हैं। तू चेतन सिंह आ रहे, ये जो मैंने बात बताई आ रही है कि कहीं और कहीं चले गए, और कहीं चले गए? तीसरे वाचा हीरो अपी प्रवण्य रुदस्य भूतिम ब्रह्मणो मनीषान गाओ एंटी, दो दो अर्थ करते जा रहे हैं, अभी उसका अधिदेवत का तो पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। यानी सृष्टि विद्या के बिना आत्म विद्या में कोई गति नहीं, ऐसे सिद्ध कर दिया। दोनों चीजें बता रहे, दोनों तरह से लोग देखते हैं, ऐसे भी देख सकते, ऐसे भी देख सकते जी। आदिभौतिक अर्थ क्या होगा इसका? तीसरो वाच हीरे पी वन्नी आदित्य भवती, यहाँ पर वन्नी शब्द से प्रवन्नी वन्नी आदित्य भवती, तीसरो वाच प्रेरती ऋचो यजुंसी सामानी ऋतस्य आदित्य से कर्माणी ब्रह्मणो मतानी ऐसे सर्व अक्षरम दैवतम। धारण करने वाला जो ये वन्नी है, ये वन्नी का अर्थ तो यजमान कर दिया उन्होंने, अधिदेवतम ने यजमान कैसे कर दिया? वन्नी का अर्थ तो कुछ और होना चाहिए। हाँ जी, हाँ पढ़ रहे होंगे। अच्छा अच्छा, हाँ वन्नी आदित्य बहुत ही, वन्नी आदित्य होता है, तीसरो वाची प्रेरित, ये ऋग यदि साम आदित्य कैसे प्रेरित करता है? मैंने उसकी सत्ता से ही हमारे अंदर ये ऋग यदि साम का बोलबाला है। आदित्य से कर्माणि ब्रह्मणो मतानि ऋतस्य धीतिम ब्रह्मणो मनीषान, ऋतस्य आदित्यस्य धीतिम ब्रह्मणो मनीषान गाओ यंती गोपतिम पुच्छमाना, गोपति को पूछती हुई गाय जा रही है, कहाँ है हमारा गोपति? सोनम यंती मतयो वावसाना, और सारी बुद्धियां चाहती हुई स्वयं की तरफ जा रही है। अथा अध्यात्मिक गंभीर आत्मा भवती से तीसरे वाचती प्रेरयती क्या विद्या मति बुद्धि मतान, विद्या मति बुद्धि, पहले तीन शब्द आए थे ना, क्या क्या आए थे? यही आए थे विद्या बुद्धि मति श्रुति मति बुद्धि, हाँ हाँ श्रुति मति बुद्धि, तो ये विद्या मति विद्या है विद्या विद्या विद्या मति बुद्धि मता मतान ऋतस्य आत्मना कर्माणि ब्रह्मणो मतानी एवं सर्वम अनुभवती, इस तरह से ये सब कुछ को अनुभव कर रहा है आत्मा। बुद्धि मतानी लिखा हुआ है जिसमें, बुद्धि मतान विद्या मति बुद्धि मतान, नहीं बुद्धि मैं यहाँ का बता रहा हूँ, मतानी ऋतस्य से ये कौन सी कर रखे जी जी, मतानी ऋतस्य आत्मन कर्माणि। अच्छा अच्छा, विद्या मति और बुद्धि ये ऋत आत्मा के कर्म है, ऋत आत्मा के ये कर्म, और वहां ऋत आत्मा के कर्म क्या बताए? ऋतस्य कर्माणि ब्रह्मणो मतानी, ऋत आत्मा के कर्म है जो आदित्य के कर्म है जो हमारे सामने चल रहे हैं जो भी, तो अभी विराम देते हैं। आप लोगों का शास्त्रार्थ का विषय ये भी हो सकता है एकत्व नानात्व। अच्छा जी, नहीं उसमें मतलब जीव का चेतना का एकत्व और नाना, हाँ किसी वर्ग को देना चाहिए तीन वर्ग और एकत्व नानात्व चेतना का, है ना? ज्ञान चैतन्य है। अच्छा, अद्वैत और द्वैत ऐसे बोलना चाहिए या अद्वैत और अद्वैत ना होना? अद्वैत नहीं होना मैंने क्या कह रहे दूसरा रस की रहते हैं क्या कह रहे हैं अलग चिंतन वो समान ब्राह्मण होते हैं। अच्छा, तो वो पता है कि सम्मान में देश विश्व के समान देखते हैं, क्योंकि सम्मान के प्रति तो राग हो सकता है, वो हानिकारक हो जाएगा, इसलिए उससे विश्व के समान। और अपमान है इसको अमृत, तो अगर अमृत के समान नहीं समझेंगे तो उसमें द्वेष कर लेंगे और फिर दिक्कत हो जाएगी। तो वो जो इसको अमृत और विष के समान कहा, बोले अमृत की विष के समान समझेंगे तो इसमें भी खराब है। सही है, खोज करते रहो। फिर वो अगला चरण चलेंगे। मैं तो आचार्य जी का पसंद ही नहीं, पसंद ही नहीं है, तो मतलब पहले ही धराशा ही है। ये तो चल ही रहे, देख चुके हो आप, चलता ही रहे। कितनी देर चलता सतत? हम लोग तो 2 मिनट में धराशा ही नहीं, चलता ही रहता है। बहुत चल रहा है, ऐसा नहीं करता। इसमें तो शायद ये नहीं अपने ये चैतन्य जी की रुचि नहीं है इसमें, शास्त्रार्थ में तो ये तो विषय है इनका। चले जाएंगे। अच्छा अच्छा, 22 को जाने के लिए कह रहे। 22 को कितने बजे? अच्छा, ठीक है सर। देसी का रोशन बताया ना, देश का नाम रोशन, देश का नाम रोशन, आईपीएल के लिए बिल्कुल आईपीएल में पाकिस्तान बढ़ती है आईपीएल से भारत से विचार के लिए मैंने विचार किया हुआ है आप उस रोड़ी में फंसे हुए हैं आप ऑप्शन को एक गलत तरीके से ले जा रहे हो ऑप्शन को नहीं मैं क्रिकेट को गलत तरीके से ले रहा हूं क्रिकेट इज नॉट अ गेम आज अंतिम कक्षा कर लेते हैं सरल है विषय तो सारा है नए दर्शन की अंतिम कक्षा आज अंतिम छुट्टी में चार दिन क्यों आज अंतिम रहेगी सबको एक एक दिन आज असर का लेंगे परीक्षा 19 को हो जाएगी 19 को 20 को शास्त्रार्थ भी एक एक दिन सब चीजें एक दिन आज असर जाएंगी ठीक है क्यों तैयारी की क्या बात है इसमें तैयारी का तो कुछ है ही नहीं इसे रोजड़ में तो ये आने के मैंने एक ही दिन में करा दिया था थोड़ा अधिक कक्षा लेकर के दो घंटे या कितनी कक्षा एक ही दिन में पूरा आने लगभग सूत्र पांच छोड़ के बाकी सारा सरल है अभी हो जाएगा अभी एक घंटा भी नहीं लगेगा फिर आप लोगों को कुछ पूछना होगा तो वो भी अवसर मिलेगा ठीक है आज समाप्त कर देते हैं सरल है बिल्कुल सरल है आपको कुछ भी नहीं लगेगा कुछ समझाने का हंसते हंसते निकल जाएंगे अभी कोई बात नहीं कोई बात नहीं किसके लिए थी? क्या चाहिए वो तो गाड़ी चल रही है उसमें जो चलता रहेगा वो बाद में दे देंगे परीक्षा उनको जब देनी होगी दे देंगे रिकॉर्डिंग है ही सारी सुन लेंगे उनको रिकॉर्डिंग का कहना सोनू जी क्या नाम है आपका विक्की जी अंदर वॉइस रिकॉर्डर पे भी लगाए कल वो छूट गया था रिकॉर्ड होने से ध्यान याद दिला दो उनको रिकॉर्डिंग कर लेंगे कल वाला छूट गया वो अब उससे वीडियो कैसेट से ले लेंगे उसको दोबारा कल न्याय का छूट गया था करें फिर मंत्र पाठ Oh. ॐघ्नस्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 134वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। पांचवें अध्याय का दूसरा अर्निक चल रहा है, जिसमें निग्रह स्थानों का वर्णन किया गया। बातचीत करते हुए कब हम त्रुटियां कर देते हैं, जो कि हमारी अज्ञानता का प्रतीक होता है, अज्ञानता के कारण से ऐसा होता है या गलत समझने के कारण से होता है, तो वो कई तरह से होता है और वो प्रयासपूर्वक भी हो जाता है, अनजाने में भी हो जाता है, दोनों तरह से हो सकता है। तो उनसे हमें अपने को बचना है और दूसरा यदि कुछ ऐसा कर रहा हो तो उन्हें हमें बताना होता है कि यहां ये निग्रह स्थान की स्थिति आ गई है, आप बदल करके बोलिए। तो सातवें सूत्र से आगे का देखेंगे, पृष्ठ संख्या 647, सूत्र संख्या 7। सूत्र बोलेंगे, प्रकृतात् अर्थात अप्रतिसंबद्धार्थम अर्थांतरम। अर्थांतर नाम का निग्रह स्थान है। अर्थ वो है जो हमने प्रकरण चलाया है, जो हमने प्रतिज्ञा की, किसी एक अधिकरण को लेकर के हमने बात शुरू की, वादी प्रतिवादी जो भी बोल रहे हैं उसी अधिकरण में कुछ भिन्नता होगी वो प्रस्तुत करते हैं, लेकिन वो एक प्रसंग होता है। अब उसकी जगह पर कोई दूसरी बातों को वहां बोलना प्रारंभ करते हैं, कहेगा ये कि इससे जुड़ी हुई बात है, जोड़ते हुए थोड़ा सा एक उससे जोड़ेगा फिर इधर निकल जाएगा, फिर उससे जोड़ेगा इधर निकल जाएगा। जैसे विचारों में होता है, एक बिंदु पर विचार कर रहे हैं, उससे संबंधित एक बात ली फिर कुछ और सोचने लग गए, फिर उसमें से कोई एक बात ली दूसरे में चले गए, जाएंगे तो कुछ जुड़ते हुए लेकिन वो ऐसी चली जाएगी जो कि दूसरा ही विषय होगा। ऐसा यदि कोई करता है विषय को छोड़ करके, ये भी एक निग्रह स्थान है, उसको कहते हैं अर्थांतर। भिन्न अर्थ को, प्रसंग से भिन्न बात को उठा लिया उसने, ये बहुत होता है बातचीत में हमारे, बहुत होता रहता है। और प्रसंग चल रहा हो उसमें हो सकता है थोड़ा सा कोई पूछे नहीं संबंध का, बोले नहीं हाँ इससे जुड़ी हुई ही बात है, वो जुड़ी हुई ऐसी होती है कि थोड़ी दूर की जुड़ी हुई होती है, एक शब्द पकड़ा हुआ होता है कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ होता है लेकिन वो एकदम अलग चला जाता है। देखिए उसका उदाहरण, तो पहले प्रसंग जो का तू रहेगा, यथोक्त लक्षण है, जैसा कि जो उचित लक्षण है वो बोलने वाले ने ठीक बोल रहा है, जैसा जैसा विहित है। पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रह, पक्ष और प्रतिपक्ष का परिग्रह भी हो गया, ये भी बोल दिया ये भी बोल दिया। हेतुता साध्य सिद्धौ, हेतु के द्वारा साध्य की सिद्धि होने पर वादी ने अपनी बात रखी, पक्ष प्रतिपक्ष का ग्रह हो गया कि दो जने हैं इसमें हमारी मतभेद है और वादी ने अपनी बात को रख दिया। साध्य सिद्धौ प्रकृतायाम, उसके प्रकृत होने पर यानी चलने पर शुरुआत हो गई, ये प्रकृत होना होता है। ब्रुयात कोई बोले, ये प्रतिवादी बोल रहा है, विपरीत बोल रहा है, एक के कुछ बोल देने के बाद में अब दूसरा बोल रहा है, क्या बोल रहा है, नित्य है शब्दो, शब्द नित्य है, उसने पहले वाले ने अनित्य कहा था जो भी हेतु दिया उसने, प्रयत्नानंतरीय तत्वात या उत्पत्ति धर्म तत्वात जो भी दे दे, अब प्रतिवादी बोल रहा है कि नित्य है शब्दो अस्पर्शत्वादिति हेतु हो, ये पहले भी आया है ना, इतना तक यहां तक तो हो गया, अब आगे क्या बोलता है, अब हेतु की व्याख्या शुरू कर दी। हेतु नाम, हेतु किसे कहते हैं, हेतु तो अब ये व्याकरण की बातें आ गई, जिनको समझ में आ जाती है ठीक है, तो बोलता है हिनौते धातु तुनी प्रत्येक कदम तदम, हेतु शब्द कैसा है, इनोती धातु है, उससे तुनी प्रत्यय किया, तुन प्रत्यय किया, और तुम प्रत्यय करके और ये तुरंत पद बना हुआ है, ठीक है, बात गलत नहीं है, भाई हेतु की बात चली थी ना, इसने कहा था स्पर्श इति हेतु, वो अब बिना हेतु शब्द को खोले आगे कैसे चलेंगे, हेतु भी तो समझ में आना चाहिए। तो ये व्याकरण की प्रक्रिया से धातु प्रत्यय को बता करके इसने कहा कि ये कृदंत पद है। भाई उसकी इच्छा है, अभी निग्रह स्थान दिखाना है ना इनको, ये कैसे विषयांतर होता है, अब विषयांतर नहीं हो रहा है, देखो हेतु शब्द था ना, उस हेतु शब्द को खोला, अब अंत में बोला था कृदंत पदम, पद शब्द को पकड़ लिया, तो पदम च पद कितने प्रकार के। तो नाम आख्यात उपसर्ग निपाता, ये चार प्रकार के पद होते हैं, असंबद्ध नहीं बोल रहा है ना, ये संबद्ध बोलता जा रहा है अपने दृष्टि से, अब बात को दूसरी तरफ ले गया है, ये अर्थांतर शुरुआत हो चुकी है। अच्छा अब पद चार प्रकार के हैं तो अब इनके बारे में भी तो बताएगा कि नाम किसे कहते हैं, आख्यात किसे कहते हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं, निपात किसे कहते हैं, नहीं बताएंगे तो सामने वाला समझेगा कैसे, प्रवचन भी कैसे बड़े बड़े बनते हैं उसका भी एक तरीका है कि कोई विषय लिया, फिर उसमें कोई शब्द आया, फिर उस शब्द को खोला, फिर पद की व्याख्या, ये भी चलेगी जो आगे। तो मूल विषय अगर कम हो या अपने को हटना हो तो ये दूसरी बातें जोड़ी जाती है। एक एक मंत्र की व्याख्या महीने महीने भर चलती है, बहुत से लोग करते हैं, एक एक महीने तक उस मंत्र की व्याख्या चलती है, कितनी भी करा लो, इतना विस्तार है, इतना ज्ञान है। तो देखिए अब नाम किसे कहते हैं, तो थोड़ा व्याकरण की दृष्टि से है, जितना समझ में आ जाए देख लीजिए दूसरों को। तो अभिधेयस्य क्रियांतर योगाद विशिष्यमान रूपः शब्दो नाम, नाम शब्द क्या होता है, तो अभिधेयस्य अभिधेय का, अभिधेय मतलब जो वाच्यार्थ है, क्रियांतर योगात उसका किसी क्रिया से योग होता है, वहां पर कोई भी नाम पद होगा तो उसका किसी न किसी क्रिया से संबंध होगा, एक नाम पद होता है वो कारक होते हैं, वो क्रिया के साधन होते हैं किसी न किसी तरीके से, तो क्रिया से योग हो ही जाएगा उसका, तो क्रियांतर योगात विशिष्यमान रूप, और उस क्रिया से युक्त होते हुए उसका रूप भी विशेष प्रकार का बन जाएगा, ऐसा जो शब्द होता है उसको शब्द को नाम कहते हैं। ये नाम की व्याख्या की, नाम किसे कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए आख्यात किसे कहते हैं, इसकी कई व्याख्या करेंगे। पहली व्याख्या क्रिया कारक समुदाय, जिसमें क्रिया भी हो और कारक भी हो दोनों हो, उसे आख्यात कहते हैं। जैसे गच्छति, गच्छति में गमन क्रिया भी है और उसका कर्ता कोई कोई ना कोई सा कोई अन्य एक वचन, तो क्रिया और कारक दोनों जिसके अंदर हो उसे आख्यात कहते हैं। ये क्रिया कारक समुदाय, ये आख्यात की व्याख्या की, आख्यात की अब दूसरी व्याख्या कर रहे हैं। कारक संख्या विशिष्ट क्रिया काल योग अभिधायी आख्यातम, तो कारक होता है एक तो उसमें कर्ता कर्म जो भी हो, संख्या होती है कर्ता, कारक और संख्या से विशिष्ट, कारक और संख्या से विशेषित विशिष्ट युक्त क्रिया काल योग को कहने वाला जो होता है, जो क्रिया को भी कहता हो और काल के योग को भी कहता हो, उससे विशिष्ट यानी कारक और संख्या से विशिष्ट काल और क्रिया और काल के योग को जो कहने वाला शब्द है उसको आख्यात कहते हैं। अब तीसरी एक और व्याख्या कर रहे हैं आख्यात की, आख्यात किसे कहते हैं। धात्वर्थ मात्रम च कालाभिधान विशिष्टम, धात्वर्थ मात्र केवल धातु, कैसा, जो काल के अभिधान से विशिष्ट हो, जिसमें काल का कथन हो, कोई काल हो उसके साथ काल भी जुड़ा हुआ हो, उत्काल भविष्य काल अनद्यतन भूत या अनद्यतन परोक्ष कुछ भी ऐसा काल कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ हो, तो ये जो तीन अर्थ किए इन्होंने ये आख्यात के किए। अब नाम और आख्यात के बाद में वैसे तो उपसर्ग आता है लेकिन पहले निपात को ले रहे हैं। प्रयोगेशु अर्थात अभिधा अर्थात अविद्यमान रूपा निपाता प्रयोगों में अर्थात अर्थ से अर्थ के कारण से उसका जो तात्पर्य है उसके अपने अर्थ ने स्वार्थे न मतलब स्वार्थे न उसका जो अपना अर्थ है उससे अविद्यमान रूपा अपना रूप जो बदलते नहीं है अविद्यमान रूप वाले होते हैं उनका रूप बदलता नहीं है जैसे अन्य शब्दों के तो रूप बदल जाते हैं अलग अलग कारकों में विभक्तियों में वचनों में इसमें बदलता नहीं वो जू का तू रहता है अविद्यमान रहता है अक्षर रहता है वो जू का तू रहता है तो प्रयोगेशु अर्थात अभिद्यमान रूपा निपाता निपात ऐसे होते हैं। अब उपसर्ग के लिए कह रहे हैं आगे उपसृज्यमान क्रियावत द्योतका उपसर्गा इत्योवमादि उपसृज्यमान क्रियावत द्योतका उपसृज्यमान कहते हैं निकट लाते हुए आगे लाते हुए निकट लाते हुए उपसृज्यमान गति करते हुए समीप रहते हुए जो क्रियावत द्योतका क्रिया के समान कुछ द्योतक होते हैं बताने वाले होते हैं क्रिया के अनुरूप किसी बात को या क्रिया की विशेषता जिस भी ढंग से कहें लेकिन क्रिया से जुड़ करके उसकी कुछ विशेषता को बताने वाले होते हैं ये उपसर्ग होते हैं इत्येवमादि ठीक है अवद्योतका हाँ क्रिया हाँ ठीक है क्रिया क्रियावत नहीं है ठीक है क्रिया अवद्योतका क्रिया को अवद्योतित करते हैं बताते हैं उसका कुछ और प्रकटीकरण कर देते हैं स्पष्टीकरण और कर देते हैं ये उपसर्ग करते हैं तो ठीक है पूरा का पूरा शास्त्रीय चर्चा है तो शास्त्रानुकूल चर्चा है तो इत्येवमादि ऐसा कोई बोलता है तो तद अर्थांतरम वेदितव्यम इसको अर्थांतर समझना चाहिए ये निग्रह स्थान है क्योंकि प्रसंग केवल ये था कि शब्द अनित्य है और उसको कहना था शब्द नित्य है उसमें जो हेतु दे दिया तो उदाहरण देते और सिद्ध करते वो वही चर्चा होनी चाहिए थी पर वो हेतु क्या होता है और उस शब्द पद और पद के कितने प्रकार और उनकी व्याख्या में वो चला गया बात शास्त्रीय है लेकिन असंबद्ध है ये अर्थांतर है ये निग्रह स्थान है ये दोष है बातचीत का ये नहीं होना चाहिए अपने जो प्रसंग लिया है बस उसी को बोल रहे हैं। हाँ जब हम किसी की व्याख्या करेंगे तो कितने अंश में वो संबंधित होना चाहिए व्याख्या तो संबद्ध है ना ये सारा दिखाया जो संबंधित तो था ये हाँ लेकिन ये निग्रह स्थान है निग्रह स्थान क्यों है ये समझना है हाँ। कि जो अर्थ वो जो हमने प्रसंग उठाया था जिसके लिए हम बैठे थे अथवा प्रवचन का जो विषय है उससे जुड़ करके बोल रहा है वो उचित है इधर उधर चले गए ये तो जुड़ा ही जुड़े नहीं वो जुड़ते जुड़ते भी ऐसे ऐसे पहुंच जाते हैं कि कहीं और चले जाते हैं वो मूल विषय छूट जाता है मूल विषय अधूरा रह जाता है मान लीजिए समय भी निश्चित है थोड़ा सा मुख्य विषय बोलना शुरू किया फिर उससे संबंधित बोलते चले गए दूसरा और वो बाकी बीचे रह गए बोले अब तो समय की कमी है इतना ही समय है समय के अनुसार मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं मेरी मजबूरी नहीं मेरी गलती नहीं समय ही कम था मैं क्या करूं और समय किसने दिया था समय किसने निर्धारित किया था व्यवस्थापकों ने निर्धारित किया था आकलन किसने किया था कि इस व्यक्ति को इतना देना है निर्णय किसने किया था दूसरों ने किया था विषय तो इतना बड़ा समय इतना छोटा दिया ठीक है अपने भावों की अभिव्यक्ति भी हो गई दोष भी कोई नहीं आया आपने है कमी नहीं है विद्वत्ता बढ़ गई और विद्वत्ता भी बता दी बिना कहे कि मैं तो बहुत बोल सकता हूं मेरा ज्ञान इस विषय में बहुत अधिक है ये भी बता दिया ओम किस धातु से बना है निग्रस्त अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ हाँ अच्छा अच्छा क्या कि ओम आपका किस धातु से बना हुआ है किसी मेटल से यानी द्रव्य से उसने कहा ओम का मतलब पाणिनी वाली धातु ले ली उसने अवरक्षण है ले लिया जो भी ठीक है चलिए देखिए एक और देखिए अभी व्याकरण का आचार्य प्रश्न शायद ये था कि वो कितना जुड़ा है कैसे पता लगाए देखो उसको ऐसे जोड़ेंगे कि मूल विषय जो था उसके समाधान से जुड़ी हुई बात अगर है अब ये जो बोला गया इसका इस प्रसंग के निर्णय में कोई संबंध है क्या? ये बोलो या ना बोलो इससे कोई तात्पर्य निकल रहा है क्या? यहां पर कोई सहायता मिल रही है क्या इससे? आप हेतु शब्द क्या कोई प्रकृति प्रत्यय बता दो, उससे क्या फर्क पड़ना है? कुछ भी नहीं। हेतु को हेतु दोनों समझ रहे हैं। अब ठीक है, आप हेतु के लिए उदाहरण दीजिए, दूसरे के हेतु में दोष दिखाइए, ये बात है यहां पर। इसका हमारी इस चर्चा में और मुख्य विषय के निर्णय में कोई मतलब नहीं है, ये निरर्थक है ऐसा, इसलिए ये असंबद्ध है, ये अर्थांतर है, ये दोषी है। आगे देखिए सूत्र बोलेंगे, वर्णक्रम निर्देशवत निरर्थकम, वर्णों के क्रम के निर्देश के समान। ठीक है, वर्णों का उल्लेख कहां मिलता है? प्रत्याहार सूत्रों में, अष्टाध्यायी के प्रत्याहार सूत्र है ना, वहां पर दिया गया। देखिए उनका प्रयोग कैसा होता है, उसको निरर्थक कहते हैं। इसका कोई अर्थ ही नहीं है। ऊपर वाले में तो फिर भी ठीक है, अर्थांतर किया था, कोई अर्थ तो था, कुछ अर्थ तो था ना उसका, कि भाई हेतु किसे कहते हैं, कुछ जानकारी मिली ना, पद कितने होते हैं, नाम किसे कहते हैं, अर्थ तो है ना। ये तो अर्थ से भी परे जा रहा है, निरर्थक कर रहा है। पदों की प्रतिज्ञा वही है, यथा नित्य है शब्द, जैसे कि शब्द नित्य है। ठीक है, अब ये जो आगे लिखा है ना, कचत पाहा, ये पांचों वर्गों का प्रथम लिया हुआ है। ये पाणिनि का सूत्र नहीं है इस तरह से, इसको थोड़ा सा यू भी कहते हैं, कचत तपाहा लिखा हुआ है, या तो शब्दाह कचत तपाह शब्दाह नित्याह, नित्य हैं ये शब्दों के उदाहरण है, नहीं प्रतिज्ञा की तरह से है, कचत तपाह प्रतिज्ञा, शब्द नित्य हैं और उसके लिए कि कौन से शब्द, ये शब्द कचत तपाह शब्दाह नित्याह या कचत तपानाम नित्यत्वम ऐसे। अब हेतु भी तो देना पड़ेगा। पाणिनि का सूत्र देखिए, ये जनगण दशत्वात्, ये एक सूत्र है पाणिनि का, जनगण दश, और इसमें त्वात लगा था, इसको हेतु बना दिया। और कोई उदाहरण दे रहा है अभी। ये दो सूत्र है पाणिनि के, उदाहरण तो आगे देखिए, इति एवं प्रकारकम निरर्थकम। अब ये हेतु भी गलत है और उदाहरण भी गलत है, ये व्याकरण की निंदा नहीं है। इतना दिमाग क्या लगाया? नहीं, वो प्रवचन तो देते ही है ना अष्टाध्यायी से, सूत्रों से पूरा यज्ञ करवा दो, पूरा प्रवचन करा दो। घर वाले पूछे हैं कि भाई संस्कृत पढ़ाए नहीं पढ़ाए बच्चा, संस्कृत बोल सकते हो? कितनी देर संस्कृत बोल सकते हो? तो उनको तो क्या पता लगे, कितनी देर बोलते रहो, कभी वहां से बोल दिया कभी वहां, उनको क्या पता लगे कि ये दोबारे उसी सूत्रों को बोल रहा है। और अष्टाध्यायी को बोलते जाए, घंटे तक बोलते रहो, तो वो भी है। तो इन्होंने इसी को हेतु और उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर दिया, जबकि ये इनका कोई अर्थ नहीं है। पाणिनि के सूत्रों का अर्थ है, लेकिन इस प्रसंग में ये जो बोला गया ये निरर्थक है। तो आगे देखिए, तो इसके लिए कह रहे हैं, अभिधान अभिधेय भाव अनुत्पत्त अर्थगत अभावात वर्णा एवं क्रमेण निर्दिश्यन्ते इति। तो यहां पर अभिधान और अभिधेय का अभाव है। अभिधान मतलब तो जो कुछ कहना है, शब्द है, वो वाक्य ही नहीं बन रहा है यहां पर कुछ है। ये क्या वाक्य हुआ, क्या शब्द हुआ? अब कहने को बोल रहे हैं, विभक्ति है, सुक्ति गंतम पदम, लेकिन ये कुछ नहीं है। और अभिधेय यानी जो कहना चाह रहे हैं, इससे आप कहना क्या चाह रहे हो? ये हेतु और उदाहरण बना के कहना क्या चाह रहे हो? जब अगर दशत्वात जबागर दशवदी, इसे कहना क्या चाह रहे हो? तो अभिधान अभिधेय भाव की चूंकि इसमें अनुपपत्ति हो रही है, सिद्ध नहीं हो रहा है, इसलिए अर्थगते अभावात, अर्थ गति का अभाव है, अर्थ की कोई प्राप्ति नहीं हो रही है यहां पर, इसलिए वर्णा एवं क्रमेण निर्दिश्यन्ते, रेफ लगा लेना, यहां केवल वर्णों को ही क्रम से निर्देश कर दिया गया और क्या है, कुछ भी नहीं किया है यहां पर इसने। तो ऐसा यदि कोई करने लगे तो ये निरर्थक माना जाएगा, निरर्थक नाम का निग्रह स्थान है, ऐसा कोई मिलेगा नहीं आपको। इसके अलावा क्या मान सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? अभी और देखो आगे, और भी कई तरीके आएंगे, उनको अलग नाम दिया है उन्होंने, ये तो बिल्कुल निरर्थक है। वर्णों का जहां प्रयोग किया गया, वर्ण क्रम का केवल निर्देश किया गया, ठीक है। अब वर्ण क्रम ये कोई शब्द तो है नहीं, राम शब्द हो श्याम शब्द हो, ऐसे कोई ये शब्द तो है नहीं। अब हालांकि तो हर शब्द में वर्णों को ही तो जोड़ा जाता है, और क्या है, कोई कहे कि मेरे को इस डिक्शनरी का पूरा पता है, क्या है डिक्शनरी, शब्दकोश, वर्णों को वर्ण ही वही वर्ण है, उनको आगे पीछे करके इकट्ठा किया हुआ है, और क्या है उसके अतिरिक्त, क्या है उसमें, पूरी शब्दकोश जानते हैं ना हम पूरा, उसके एक एक चीज को रग रग को जानते हैं, इससे आगे कुछ भी नहीं है, सब पता है मेरे को कि कुछ वर्ण है, ये हिंदी की है तो इतने हैं और अंग्रेजी के है तो इतने हैं, इन वर्णों से बाहर नहीं जाए, थोड़े से और चिन्ह लेकर के और किया हुआ, इसकी रग रग जानता हूं मैं पूरे, क्या पढ़ना है मेरे को इसको, ऐसे इसका भी इसमें क्या है, वर्णों को ही तो बैठा रखा है सारा का सारा, और वर्ण क्रम को ध्यान में रखते जबकि वो निरर्थक है, यूं उसको लेकर के ऐसा प्रयोग अगर कोई कर दे, करेगा नहीं कोई, वैसे जानकार कोई भी नहीं करेगा ऐसा, पता है कि निग्रह स्थान है, मूर्खता है, पर कोई कभी इस तरह की चीजें उठा दे, कभी कोई उठा देता होगा उस समय, किसी अज्ञानी के सामने बैठ गया, यानी जिसने व्याकरण नहीं पढ़ रखा है, संस्कृत नहीं जानता है बेचारा, तो उसके सामने अपनी विद्या का ऐसा कोई दुरुपयोग करने लगे, दुर्बुद्धि, तो कहीं होता होगा या किसी ने किया होगा, और वो एक हो गया। आगे देखिए नमः सूत्र, परिषद प्रतिवादिभ्याम, परिषद प्रतिवादिभ्याम त्रिभिहि, नहीं त्रिभिहि, अभिहितम अपि, अभिहितम अपि अविज्ञातम, अविज्ञातम अविज्ञातार्थम, अविज्ञातार्थम अविज्ञातार्थ नाम का निग्रह स्थान है, जिसमें जिसमें अर्थ अविज्ञात रहता है, जाना नहीं गया, किसी के द्वारा दूसरे की कही गई बात को जाना नहीं गया, समझा नहीं गया, अर्थ नहीं पता लगा उसको कब, लेकिन उसके लिए शर्त है। परिषद प्रतिवादीभ्याम, परिषद यानी तो जो सभा है और जो निर्णायक है, उनके द्वारा परिषद ने कुछ बोला है, और या प्रतिवादी, इन दोनों में से किसी के द्वारा, त्रिहि अभितम अपि, तीन बार बोलने पर भी, अविज्ञातम, जिसने जाना नहीं है कि क्या बोल रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है उसको, एक बार बोला वो कह सकता है नहीं समझ में आया, ठीक है दूसरी बार भी बोल दिया, भिन्न शब्दों से थोड़ी व्याख्या करके तीसरी बार भी बोल दिया, और तीन बार बोलने के बाद भी अगर उसको समझ में नहीं आ रहा तो ये अविज्ञातार्थ नाम का निग्रह स्थान है, वो अब बातचीत के लायक नहीं है। बातचीत में हम कभी कोई बोले, हम दोबारे पूछते ही हैं कई बार, ये क्या कहा मेरे को समझ में नहीं आया, ठीक है दूसरा बता देता है, ये उचित है, वहां तक बताएगा दूसरा, फिर पूछ ले अभी पूरा समझ में नहीं आया अब फिर तीनों बात करके तीन बार भी समझा लिया, तीसरी बार भी बोल दिया जी आपने क्या कहा, समझाने वाले की तो गलती, उसको अभी आगे कहेंगे, वो भी एक बात है, वो भी एक बात है। अब इसमें बाकी सब समझ रहे हैं, ये ध्यान देना, बाकी सब समझ रहे हैं, वो नहीं समझ रहे हैं, अनेक समझ रहे हैं और वो नहीं समझ रहा है, तो ये उसका निग्रह स्थान है। हाँ, इसका विपरीत क्या है कि तीन बार अपनी बात को रख दिया और किसी को समझ में नहीं आया, परिषद को, निर्णायक को और श्रोता को, किसी को समझ में नहीं आया। अब वो ये नहीं कह सकता कि मैंने तो तीन बार रख दिया और आपको समझ में नहीं आया तो आप सब निग्रह स्थान में है। अगर हमने तीन बार बात को रखा और लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो हम निग्रह स्थान में, और हमने बात को रखा और अधिकांश को समझ में आ गया, निर्णायकों को औरों को जो वर्ग है उसको आ गया, लेकिन एक दो को किसको जिसको नहीं आया तो अब उसका दोष है, ये हमारे को पता लग जाता है कि भाई गलती कहां पर है। बस ये देखिए, यद वाक्यम परिषदा प्रतिवादिना च त्रिभिर अभिहितम अपि न विज्ञायते, जो वाक्य परिषद के द्वारा, सभा के द्वारा या तो विद्वानों के द्वारा, प्रतिवादी के द्वारा तीन बार कहने पर भी न विज्ञाए तो नहीं जाना जाता है। क्यों नहीं जाना जाता है? कैसे शब्दों में? तो कुछ कुछ ना कुछ कारण होता है वहां पर। तो एक तो कहा श्लिष्ट शब्दम, ये शब्द जुड़े हुए होते हैं, दो अर्थ वाले होते हैं। कोई ऐसा शब्द होता है जिसका ये भी अर्थ होता है वो भी अर्थ होता है। तो कई बार हम किसी और अर्थ को सोच रहे होते हैं, दूसरा किसी और अर्थ में उस शब्द का प्रयोग कर रहा होता है, तो दिक्कत होती है। और जिसको सब अर्थ पता है तो वो तो जान लेता है, नहीं तो दिक्कत होती है कई बार ऐसी जगहों पे। तो श्लिष्ट शब्दम और अप्रतीत प्रयोगम, जिसका प्रयोग प्रतीत नहीं है, जिसका प्रयोग ही प्रतीत नहीं हो पा रहा है, ये कैसे होता है, क्या हो रहा है। अति द्रुत उच्चारितम, या जल्दी उच्चारण कर दिया गया है, जो ऐसे भी स्थिति बनती है। इत्यवम आदिना कारण है ना, इत्यादि कारणों से। तद अविज्ञातम, जो नहीं जाना गया है वो अविज्ञातार्थम, अविज्ञातार्थ कहलाता है। असामर्थ्य संवरणाय प्रयुक्तम इति, नहीं इसको देखो, ऐसा देखिए उल्टा हो गया। मैं दूसरे ढंग से बोल रहा हूं। ऐसा शब्द किसी ने बोला और तीन बार बोल दिया तो भी परिषद और प्रतिवादी ने नहीं समझ, प्रतिवादी नहीं समझ पाया। किसी के बोलने पर परिषद और प्रतिवादी उसको नहीं समझ पाए तीन बार बोलने पर भी, ये अविज्ञातार्थ नाम का निग्रह स्थान है, ये बोलने वाले का बनेगा। फिर से देखिए इसको, ये जो प्रथम पंक्ति है, यद वाक्यम परिषदा प्रतिवादिना च त्रिभिर अभिहितम अपि, इसको ऐसे देखिए, त्रिभिर अभिहितम को सबसे पहले ले लीजिए, त्रिभिर अभिहितम अपि यद वाक्यम परिषदा प्रतिवादिना च न विज्ञायते, परिषद और प्रतिवादी के द्वारा नहीं जाना जाता, इसको अन्वय ऐसे कर लीजिए। तीन बार कहा हुआ वाक्य भी जब परिषद और प्रतिवादी के द्वारा नहीं जाना जाता है तो अविज्ञातार्थ निग्रह स्थान होता है, बोलने वाले का, सुनने वाले का नहीं। क्यों वो ऐसा हो रहा है? क्योंकि श्लिष्ट पदम, या तो वो बहुत जोड़ करके बोल रहा है, अनेकार्थक शब्दों को बोल रहा है, ऐसे शब्दों को बोल रहा है जो इसके अनेक अनेक अर्थ होते हैं तो समझ में नहीं आ रहा है दूसरों को, या तो समास के रूप में बहुत जोड़ जोड़ करके बोल रहा है लंबे लंबे वाक्य। और अप्रतीत प्रयोगम, ऐसा बोल रहा है जिनका प्रयोग प्रतीत नहीं है, मतलब प्रकट में नहीं है, ऐसे शब्दों का प्रयोग ला रहा है, नए नए अर्थ घड़ करके अपने। और अतिद्रुतम, बहुत शीघ्रता से बोल रहा है, तीन बार बोला और इतनी शीघ्रता से बोला कि लोगों को समझ में नहीं आया, ये भी निग्रह स्थान है। तो अप्रतीत अतिद्रुतोच्चारितम इत्येवम आदिना कारणे ना, इत्यादि कारणों से। तद अविज्ञातम अविज्ञातार्थ, वो अविज्ञात है मतलब अविज्ञात अर्थ वाला है। तो असामर्थ्य संवरणाय प्रयुक्तम इति, चूंकि उसने अपनी सामर्थ्य को असामर्थ्य को ढकने के लिए ऐसा किया था, तो ये निग्रह स्थान है। अब देखेंगे कई बार व्यक्ति जब लगता है कि अब बस की बात नहीं है, अब तो मेरा पक्ष दुर्बल है, तो वो बहुत जल्दी जल्दी बोलने लग जाता है, ऐसे बोलने लगेगा कि सामने वाले को पकड़ में नहीं आए, लोगों को लगेगा कुछ बोल रहा है, और फिर कैसे कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, बात को वहां ले जाएगा दूसरी तरफ, कठिन शब्दों को बोलने लगेगा, शब्दों को जोड़ जोड़ के बोलने लगेगा, ऐसे ऐसे अर्थ शब्द लेकर के आएगा जिसका कि सामने वाले सामान्यतया अर्थ भी नहीं जानते, ऐसे शब्दों को लाके बोलने लगेगा। ऐसी प्रवृत्ति अगर है, ये बोलने वाले का निग्रह स्थान है, सुनने वाले का नहीं। सुनने वाले का भी निग्रह स्थान होता है वो, कि ठीक तरह बोला गया, बाकी सबने समझ लिया और वो नहीं समझ पाया तो भी निग्रह स्थान बनेगा, लेकिन ये है बोलने वाले का। आगे देखिए, बोलिए पौर्वा पर्य अयोगात अप्रतिसंबद्धार्थम अपार्थक नाम का निग्रह स्थान है ये, इसका है अप्रतिसंबद्धार्थम, जिसमें शब्दों में संबंध नहीं है। एक शब्द ये, एक वाक्य ये बोला, फिर कुछ और शब्द या कोई वाक्य बोल दिया, आपस में तालमेल नहीं है वाक्यों का, ऐसा जो बोलने लग रहा है, बोल तो रहा है कुछ ना कुछ, और उन पदों के शब्दों के अपने अपने अर्थ भी हैं अलग अलग, लेकिन एक दूसरे से जुड़ करके नहीं है वो वाक्य, एक दूसरे से जुड़े हुए शब्द नहीं है, ऐसा जो बोलता है। तो पौर्वा पर्य अयोगात, पूर्व और अपर का जिसमें अयोग हो, संबंध नहीं हो, ऐसा होने पर, ऐसा होने ऐसा जो कोई प्रयोग करता है तो ये अप्रतिसंबद्ध अर्थ वाला होने से अपार्थक नाम का निग्रह स्थान होता है। अब फिर व्याकरण के कुछ उदाहरण आ रहे हैं जो शास्त्रों में मिलते हैं, देखिए उसका आनंद लीजिए। तो इन्होंने कहा यत्रानेकस्य, यत्र आ कर लीजिए यहां पर, यत्र अनेकस्य पदस्य वाक्यस्य वा, अनेक पदों का या वाक्यों का पर्वापर्येण अन्वययोगो नास्ति, आगे पीछे का संबंध नहीं है, इति असंबद्धार्थत्वं गृह्यते अल्पविराम, इसको असंबद्ध, ये असंबद्धार्थता गृहित होती है, पकड़ में आती है। तत्समुदायार्थस्य अपायाद अपार्थकम्, तो उसमें समुदाय के अर्थ की रहितता होने से, एक एक का तो आ रहा है, एक पद एक वाक्य इनका अर्थ तो आ रहा है लेकिन जो समुदाय का अर्थ आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, तो इसको समुदाय में अर्थ की रहितता होने के कारण इसको अपार्थक है। समुदायार्थस्य अपायात, समुदाय के अर्थ का अपाय होने से इसको अपार्थक नाम का निग्रह स्थान का है। उदाहरण देखिए, यथा दश दाढ़िमानी, दस अनार, षड अपूपाह, छह पुए या तो मालपुए जो भी कहें आप, कुंडम, कुंड होते हैं पानी के कुंड होते हैं ऐसे कोई भी, अजाजिनम बकरी की चमड़ी, पलल पिंड मांस का पिंड कोई, अथरवरूकम एतत, ये रुरु संबंधित है, रुरु नाम का कोई मृग है उस प्राणी से संबंधित कोई चीज होगी, अथरवरूकम एतत, कुमारिया पायम, कुमारी के द्वारा पीने योग्य, उसको पिलाया जाने योग्य, उसको जो चीज पिलाई जा सकती है, तस्याह पिता अप्रतिशीन, उसका पिता मतलब उस कुमारी का पिता कैसा है, अप्रतिशीन है, गतिशील नहीं है यानी अगतिशील है यानी वृद्ध है। ये जितने शब्द बोले शब्दों के अर्थ हैं नहीं सबके, और वाक्यों के भी अर्थ है ना, जैसे दश दाढ़ी मानी, ठीक है दश दाढ़ी मानी संति, शडपूपा छपुए है, कुंड भी है, अजाजीनम है, ये सब बोला ना, शब्दों के अर्थ हैं और एक एक वाक्य के भी अपने अपने अर्थ हैं, लेकिन इन सब को बोलने से समुदाय का क्या अर्थ आ रहा है, ये सब बोलने लगे दूसरा ध्यान से सुनता भी रहे फिर वो अंत में ये तो पूछेगा ना कि आप ये बोल के इसका मतलब क्या है, आपके आप ये बोल क्या रहे हो मेरे को, ये सब क्या बोल रहे हो आप मेरे को, जादूगर भी बोलते जो भी, लेकिन भाषा में कोई ऐसा बोले तो सामने वाला खोजता रह जाएगा ना क्या कि बोल क्या रहा है, सुनने वाले को कोई आकांक्षा होती है ना कुछ ना कुछ तो मिले मेरे को, वो आकांक्षा पूरी नहीं हुई, तो ये साकांक्षा रहा, यानी इसमें समुदाय में अर्थ नहीं है, ऐसा यदि कोई बोले ये भी नहीं कह स्थान है, बोल तो रहा है ऐसा कभी कभी प्रवचन में हो जाता है विषय तो उड़ गया दिमाग से क्या बोलना था, अब बोलना तो है चुपे में तो भी दिक्कत होगी, तो जो मुंह में आए वो बोलने लग जाता है, इसमें कोई प्रतिज्ञा ही नहीं है, कोई प्रतिज्ञा वाला भाव ही नहीं है, ना हेतु है, कुछ भी नहीं है, नहीं पंचावय में भी देखना होता है, लेकिन मान लो कोई ऐसा बोलने लग गया, पंचावय भी प्रस्तुत कर दिया उसने, अब कहीं भी कुछ तो बोलेगा ये, कहीं पर भी बोलने लग गया, उदाहरण बोलने लग गया, कुछ ऐसे ही कुछ बोलना है आपको, तो बोले कुछ तो बोलना है, मेरे को समय दिया है पांच मिनट मिले तो उस पांच मिनट को तो पूरा करूं, मैं कैसे करूं, कई बार वो समय पूरा करना भी मुश्किल हो जाता है, तो कभी ऐसा बोलने लगे ये अपार्थक है, ये बोलने लग गया, अब उसको मान लो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, बोलना तो है कुछ और दूसरों को भ्रमित करना है, अब दूसरे मान लो संस्कृत जानते नहीं है, वो एक शास्त्रार्थी हुआ था ना ऐसा, हाँ कि बोले वो संस्कृत में बोलना है, वो पंडित जी जो थे वो संस्कृत तो जानते नहीं थे, वो संस्कृत में बोले जिसने जो भी सबसे पहले ये हिंदी में वाक्य बोल देगा बस वही हारा जाएगा, ये पहले से निर्धारित हो गया था। तो वो दूसरे पंडित थे वो तो संस्कृत जानते थे बोलते थे, अब ये तो वैसे ही बस कार्यकर्ता थे, बैठ गए बैठा दिया, बोलना शास्त्रार्थ करना पड़ा, तो स्वस्ती वाचन शांति कारण के मंत्र बोलने शुरू कर दिए भाषा में। अब कुछ भी बोले तो इशारे वैसे ही करे जैसे कि उत्तर दे रहे हैं, और लोग भी सोच रहे कि भाई तो पंडित है, अब वो उससे रहा नहीं गया सामने वाले वो बोले सुनने वालों ये संस्कृत में बोला ये तो वैसे उत्तर नहीं दे रहा है, ये मेरे से ये तो मंत्र बोल रहा है। तो उसने कहा कि देखो गांव वाले उन्होंने हिंदी बोल दी है पहले शर्त तो यही थी तो हिंदी वाक्य उसने बोल दिया हार गए। देखिए आगे ऐसे टोटके करने पड़ते हैं कई बार, ऐसी जनता हो ऐसा हो तो करना पड़ता है, ऐसा किया ये वास्तविक उदाहरण है। वो ईश्वर के बारे में कहा गया, ईश्वर तो चलो दूर की बात हो गई, वो संस्कृति तो है भाई, आप बल वेद के मंत्र बोल रहे हो वो भी तो एक तरह की संस्कृत भाषा ही है, उस रूप में तो कुछ गलत नहीं हुआ ना, लेकिन जो पूछा था उसने वो तो नहीं बोला ना, उसने प्रसंग से बाहर चला गया ना, अब वो जो भी रहा वो मेरे को नहीं पता, वो उसका होगा कोई ना विषय होगा, वो मिलते हैं ऐसी कथाएं बहुत सुनाई जाती हैं, तो विषय जो भी रहा हो कि भाई मूर्ति पूजा होती है ठीक है नहीं है, वेद सम्मत है या नहीं है, अवतारवाद है या नहीं, कोई भी विषय चल रहा हो, अब एक ने अपना प्रतिज्ञा रखी हेतु दिया, उदाहरण दिया मतलब प्रमाण दिया उसने वेद का, और ये एक संबद्ध तो है नहीं, बस वैसे ही कोई भी मंत्र लेकर के बोलना शुरू कर दिया, एक बार था ही नहीं भी जानता ही नहीं था, लेकिन अब अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, जिन लोगों के सामने पंडित बने बैठे थे अब वहां उनके सामने कैसे बोले, अब मंच पे आ गए तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थितियों में इस तरह की बातें होने लग जाती हैं, वो मंत्र भले ही बोले हों भले ही संस्कृत है भले ही उसमें ईश्वर का कितना सच्चा वर्णन है और उसने बिल्कुल शुद्ध उच्चारण किया हो, लेकिन ये उसके बचाव के लिए नहीं है, ये बचाव के लिए नहीं है, तो गलत ही है, ये निग्रह स्थान ही है और कोई बात नहीं है, अपार्थक है, ये कोई अर्थ नहीं आ रहा है और असंबद्ध है, अर्थांतर कर रहा है वो और संबद्ध ही नहीं है बात, वो ये निग्रह स्थान में जाएगा कोई हो बोलने वाला, चाहे वेद मंत्र बोल रहा हो, वेद मंत्र का इतना महात्म्य नहीं है, वेद मंत्र का अपना महात्म्य है, ये तो मिथ्या बात है कि भाई आप कोई कुछ भी बोले और हम कोई भी मंत्र सुना दें, देखो मैं वेद के समाधान दे रहा हूं आपको, कुछ भी पूछे वेद का कोई भी मंत्र उठा करके बोलने लगे, या अष्टाध्यायी का कोई भी संधि समास हो कोई भी सूत्र उठा करके बोलने लगे, तो पाणिनि का सूत्र बोल रहा हूं मैं बिल्कुल शुद्ध बोल रहा हूं, पाणिनि के सूत्रों का भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो कहीं भी लग जाए और कहीं भी किसी भी बात को सिद्ध कर दे, जहां लगना है वहीं लगेगा, जहां लगना है वहीं लगाना है, तो निग्रह स्थान नहीं है। देखिए आगे 11वां सूत्र बोलेंगे, अवयव विपर्यास वचनम अप्राप्त कालम, अप्राप्त काल नाम का निग्रह स्थान, इसकी चर्चा पहले भी आई चुकी है, प्राप्त काल का मतलब है उचित अवसर, जिसका समय प्राप्त है, प्राप्त काल वाला जिसका अवसर है अभी उपयुक्त समय आ गया है, और बिना समय के बोल देना ये अप्राप्त काल है, किनको अवयव के विपर्यास वचन से, विपर्यास का ऐसे मतलब हुआ कि हमने प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन, ये एक क्रम है निर्धारित है सबको स्वीकार्य है, और उसमें विपर्यास कर दिया आगे पीछे, आगे पीछे जो कर दिया ये है अवयवों का विपर्यास, अवयव मतलब पंचावयव, पंचावयव में आगे पीछे कर देने से का जो कथन है इसको अप्राप्त काल कहते हैं, कि जो चीज अभी प्राप्त ही नहीं हुई है, मान लीजिए प्रतिज्ञा और हेतु दे दिया, उदाहरण दिया नहीं है और उपनय को पहले बोल दिया, उपनय को कैसे यूं बोल दिया बीच में, निगमन को पहले बोल दिया, इसको आगे पीछे कर दिया, ये गलत है, देखिए भाष्य, प्रतिज्ञादी नाम अव्यवानाम, प्रतिज्ञादि जो पांच अवयव हैं उनका यथा लक्षणम अर्थवशात क्रम, जैसा जैसा उनका लक्षण है स्वरूप है उसके अनुसार उनका प्रयोजन वशात क्रम है, एक ऐसे ही नहीं हो आगे पीछे। तो तत्र अवयव विपर्यासेन उपवचनम अप्राप्त कालम असंबद्धार्थम विग्रह स्थानम इति। तो यहां पर अवयवों के विपर्यास के कथन से आगे पीछे करने से जो वचन बोला जाता है ये अप्राप्त काल है, और अप्राप्त काल है तो क्यों गलत है ये, क्योंकि असंबद्ध अर्थ है, ये उस समय समय नहीं आया है, बिना समय बोल दिया ये भी असंबद्ध बात हो जाएगी। अब थोड़ी देर बाद में बोले उसको, जहां उसका उचित समय है वहां बोले तब तो वो संबद्ध माना जाएगा, और जहां उसका क्रम नहीं है वहां बोल देंगे तो वो वाक्य उचित होते हुए भी थोड़ी देर बाद में वो उचित भी होगा, लेकिन पहले बोल दिया तो ये असंबद्ध हो जाएगा। पंचावय भी छोड़ दें, बातचीत में भी कोई हम क्रम आगे पीछे कर दें, जो चीज जब प्रारंभ में क्या बोला जाना चाहिए और अंत में क्या बोला जाना चाहिए ये ना करके उल्टा सीधा करेंगे तो दूसरे को भी समझ में नहीं आएगा, यह संबद्ध बात होगी, ये दोष है, इसलिए ये निग्रह स्थान है। आगे देखिए बारवा, हीनम अन्यतमेन अपि अवयवेन न्यूनम, न्यून नाम का ये भी पहले चर्चा आई थी कि पांच अवयवों में से कोई न्यून कम किया, तो हीनम माने कम, अन्य तमेना भी अवयवेना पांच में से कोई सा भी एक भी कम किया कर दिया, इसको न्यून नाम का निग्रह स्थान कहते हैं। भाष्य देखिए, प्रतिज्ञादि नाम अवयवानाम, प्रतिज्ञादि जो पांच अवयव हैं उनका अन्य तमेना भी अवयवेना किसी भी एक से हीनम, जो हीन है न्यूनम, ये जो हीन होता है उसको न्यून नाम का निग्रह स्थान कहा जाता है। साधना भावे साध्य असिद्धि रीति, इसको निग्रह स्थान क्यों कहते हैं, क्योंकि साधन का अभाव होने से साध्य की सिद्धि नहीं होगी। पंचावयव एक तरह से साधन ही है, और उसमें भी अपन साधन साध्य का भेद अलग देख लेते हैं, एक अलग बात है, लेकिन एक तरह से वो साधन ही है पूरा पंचावयव किसी बात को सिद्ध, अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए। तो उसमें चूंकि साधन का अभाव हो गया, कोई एक चीज कम हुई तो साधन का अभाव हो गया तो साध्य का भी अभाव हो जाएगा। यदि गाड़ी चल रही है उसका एक पुर्जा यदि हट जाए जो कि उस क्रम में आवश्यक है तो एक के हटने से वो सिद्ध नहीं होगा, इसी तरह से इसलिए ये निग्रह स्थान है न्यूनम। अभी सुनिए तेरहवां सूत्र बोलिए, हेतु उदाहरणाधिकम, हेतु उदाहरणाधिकम अधिकम अधिकम, हेतु और उदाहरण यदि अधिक दे दिए जाए, एक हेतु की जगह दो तीन दे दिए, उदाहरण एक की जगह दो तीन दे दिए, तो ये अधिकम अधिक नाम का निग्रह स्थान है। पंचावयव में प्रतिज्ञा तो प्राय नहीं करते, दो हेतु और उदाहरण में ही अधिक लेने की संभावना होती है, दो तीन प्रस्तुत कर देता है कोई व्यक्ति, पर पंचावयव में भी कहीं भी घटा सकते हैं, पर दो ही नहीं घटेंगे। भाष्य देखिए, एक न कृतत्वात, एक के द्वारा कर दिए जाने पर भी, अन्य तरह से अनर्थक्यम, दूसरा जो बोला है उसकी अनर्थकता है, आपने एक हेतु दे दिया उससे जब बात सिद्ध हो गई है तो दूसरा हेतु तो अनर्थक है, प्रयोजन नहीं है क्योंकि बात सिद्ध हो चुकी है। कई बार बातचीत में होता है ना, वैसे तो बात की पुष्टि के लिए दूसरी तीसरी बार भी लिया जाता है, दे सकते हैं आपस में सामंजस्य हो तो। अब किसी ने कोई एक बात बताई, एक हेतु दिया और उसको समझ में आ गई, अब और समझाने का प्रयास करते हैं तो सुनने वाले को कैसा लगता है, एक बात बताई उसने स्वीकार भी कर ली, अब फिर कोई बोलता है तो भी समझ गया मैं, मान ली बात, अब क्यों बोले जा रहे हो, वो और समझाने लग रहे हैं, इससे ये लाभ होंगे इससे ये लाभ होंगे, ऐसे कई जने बोलते रहते हैं, आदत होती है उनकी, भाई आपने कहा मैंने समझ लिया स्वीकार कर लिया, अब बोलने की जरूरत ही नहीं है, जिस प्रयोजन से आप उसकी महत्ता बता रहे थे वो पूर्ण हो चुका, उतना ही प्रयोजन था वो हो चुका, अब क्यों बोले जा रहे हो उसको। तो ऐसे ही अथवा बीच में भी जब सिद्ध नहीं हुआ हो तब भी अगर कोई अधिक प्रस्तुत करता है वो भी निग्रह स्थान माना जाएगा। तो एक में कृतत्वात अन्य तरह से अनर्थक्यम, एक से जब बात पूरी हो गई है तो दूसरे के द्वारा करना ये उसकी अनर्थकता है, ये अनर्थकता के कारण ही निग्रह स्थान है। तो तदेतत, अब ये जो बात है पीछे की मतलब ये 11-12 पे भी लगाएंगे और 13 पे भी लगाएंगे, ये जो पंक्ति आगे बोली जा रही है 13 में लिखी है लेकिन 11-12 पे भी लगाएंगे, तदेतत नियम अभ्युपगमे वेदितव्यम, नियम के स्वीकार करने पर ये समझना चाहिए निग्रह स्थान, क्या नियम, मान लीजिए हमने ये कह रखा है कि पंचावयव यथाक्रम ही प्रस्तुत किए जाने हैं, ये पहले स्वीकार हो चुका है, तब यदि कोई गलत करता है तो निग्रहस्थान बनेगा। और यदि ये निर्णय नहीं है और मानते हैं कोई बात नहीं, पहले हेतु दे दिया, प्रतिज्ञा दे दी, उदाहरण दे दिया और पांचों का प्रयोग भी नहीं किया कई जगह, थोड़ा आगे पीछे भी करते हैं, पहले प्रतिज्ञा बोल दी फिर उदाहरण दे दिया फिर हेतु दे दिया, अगर पहले से स्वीकृति है कि आप आगे पीछे कर सकते हो, जैसे कि हमने दार्शनिक में भी कई जगह देखा, हमेशा क्रम से थोड़ा ना होता है, आगे पीछे हो सकता है, तो अगर वो स्वीकार्य है तब तो ये निग्रहस्थान नहीं बनेगा। और यदि ये स्वीकार्य है कि पांचों अवयवों को आपको क्रम से ही बैठना है, तकनीक को इधर उधर नहीं करना है, तो ये निग्रहस्थान बनेगा। यही बात मूल में है कि पांचों को बोले या आवश्यक नहीं है, आप केवल तीन चीजें बोल दो, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण, और ये स्वीकार्य है तो ये दोष नहीं बनेगा न्यून नाम का। पांचों का बोलना है, ये अनिवार्य नियम है, तो आपको बोलना ही पड़ेगा पांचों का, नहीं तो न्यून, और ऐसा ही अधिक के लिए है। अगर पहले से स्वीकार्य है कि भाई ठीक है दो हेतु भी दे सकते हैं, दो उदाहरण भी दे सकते हैं, तो निग्रहस्थान नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये नियम पहले से निर्धारित करने हो तो पहले से अगर नियम निर्धारित है और उनको तोड़ता है तो ये निग्रहस्थान माने जाएंगे। पूछिए। इसी के बारे में पूछना था, वैसे अप्राप्त काल में ना जी आगे पीछे बोल देते हैं सीक्वेंस के बगैर, तो उसका होशियारी भी हो सकता है कहानी। क्या होशियारी? पहले या आखिर वाला बोल देना फिर होशियारी। क्या मतलब? कुशलता। हाँ कुशलता, मतलब स्वच्छंदता से प्रयोग करने की सामर्थ्य जी। उसमें कौन सी बात है, कभी से भी आगे पीछे बोल दो। जब ये कह दिया ना जी तदेतत नियम, मतलब आपके प्रश्न का उत्तर हो गया ना। भिन्न प्रश्न पूछना। अच्छा, ये नवे सूत्र में जो तीन बाब की बात है, तो ये एक बाब तो सर्व सामान्य सिद्ध ही है कि एक बाब तो सबको बोलना है, तो तीन उससे अलग तीन या दो उससे उसके सहित, उसके सहित पहले वाले के सहित, पहले वाले को भी गिनते हुए दो बार और अवसर होता है, दो बार और अवसर होता है, तीन का मान करके चलते हैं जी। आगे देखिए, वो जो नौवें सूत्र में वो वादी के ऊपर वो बात आएगी ना, कोई भी हो, वादी हो बोलने वाला, दोनों पक्षों में से कोई भी हो, ये प्रतिवादी का मतलब है, इस वादी की दृष्टि से वो प्रतिवादी है जी, उसकी दृष्टि से ये प्रतिवादी है, इसका ये अर्थ नहीं लेना कि ये दोष हमेशा वादी में ही होगा, ये प्रतिवादी में भी होगा, प्रतिवादी भी ऐसे तीन बार बोल चुका है और दूसरों को समझ में नहीं आया तो निग्रहस्थान है। आगे देखिए चौदहवां सूत्र, बोले शब्दार्थयोः पुनर्वचनम् पुनरुक्तम् अन्यत्र अनुवादात्। पुनरुक्त नाम का निग्रह स्थान है और उसका मतलब यही है कि शब्द और अर्थ का पुनर्वचन यदि कर दिया हो, शब्द का पुनर्वचन या अर्थ का पुनर्वचन, लेकिन अनुवाद को छोड़ के अन्यत्र अनुवादात्, अनुवाद में भी पुनर्वचन होता है लेकिन वो सार्थक होता है, ये चीज हम पहले देख चुके हैं, अनुवाद और पुनरुक्त उसका क्या प्रसंग है, वो सारी काफी बातें हो चुकी हैं और उसी बात को यहां पर इन्होंने कहा है। तो अन्यत्र अनुवादात, अनुवाद को छोड़ करके शब्द पुनरुक्तम अर्थ पुनरुक्तम च। पुनरुक्त दो प्रकार का हो सकता है, उदाहरण आगे दे ही रहे हैं, पहले भी उदाहरण दे चुके हैं वैसे तो, जैसे उदाहरण दिया नित्य है शब्द शब्दो, नित्य है शब्द इति शब्द पुनरुक्तम, नित्य है शब्द नित्य है शब्द। अब ये नित्य है शब्द, शब्द को जो का तू दोहराया, अर्थ भी समान ही है लेकिन मुख्यता है शब्द को जो का तू दोहरा दिया, वो बार बार बोल रहा है, ये भी अशिष्टता है विद्वत सभा में, वाद में, इसमें शास्त्रार्थ में, एक बार बोल दिया बस हो गया, ये शब्द पुनरुक्त हो गया। अब अर्थ पुनरुक्त को कह रहे हैं, अर्थ पुनरुक्तम विपरीतल प्रोग्राम में ले सकते हैं, अनित्य है शब्द है, ये एक वाक्य हुआ, ये तो पहला बोला, अब दूसरा क्या बोला, निरोध धर्म को ध्वनि रीति, शब्द की जगह पर ध्वनि ले लिया और अनित्य की जगह पर निरोध धर्मक ले लिया, अब उसी बात को किया, अब ये दूसरा वाक्य बोलने की क्या जरूरत थी इसको, अनित्य है शब्द भी तो समझ में आ रहा था, ये तो सरल वाक्य है सबको समझ में आता है, लेकिन फिर भी निरोध धर्म को ध्वनि ही ये बोला उसने, ये अर्थ का पुनर्वचन है, शब्द का पुनर्वचन नहीं है, शब्द तो बदल दिए लेकिन अर्थ तो वही का वह है, ये भी पुनरुक्त नाम का निग्रह स्थान कहलाएगा। ध्वनि रीति अल्प विराम आगे अनुवाद हेतु पुनरुक्तम, अनुवाद में जो पुनरुक्त होता है ये नहीं, ये इसको आ को हटा लीजिए, कर दीजिए बिंदी ले लीजिए, अनुवाद हेतु अपुनरुक्तम, हाँ अनुवाद है तो अपुनरुक्तम, अनुवाद में पुनरुक्त नहीं कहलाता है। कैसे? शब्दाभ्यासात अर्थ विशेषोपपत्ते है, शब्द के अभ्यास से यानी दोबारा जब वो बोल रहा है उससे अर्थ विशेष की उपपत्ति होने से हेतु दिया इसके लिए। यथा हेतुपदेशात प्रतिज्ञाया पुनर्वचनम निगमनमिति, जैसे कि हेतु के कथन पूर्वक हेतु का अनुवाद करके प्रतिज्ञा का जो पुनर्वचन होता है वो निगमन कहलाता है, लेकिन निगमन को पुनरुक्त निग्रह स्थान नहीं कहेंगे, ये पुनरुक्ति कर रहा है। हेतु भी पहले कहा जा चुका, प्रतिज्ञा भी कही जा चुकी, लेकिन निगमन का प्रयोजन होता है, वो उपसंहार कर रहा है अंत में, इसलिए इसको तो दोष नहीं माना जाएगा, बाकी दोष माना जाएगा। आगे देखिए 15वां सूत्र बोलिए, अर्थात आपन्नस्य स्वशब्देन पुनर्वचनम। तो पीछे जो पुनर्वचन थे वो दो तरह की बातें थी, एक शब्द से और एक अर्थ से। जब अर्थ से पुनर्वचन कर रहा है तो भी कुछ शब्दों का प्रयोग कर रहा है, अब एक तरह का और पुनर्वचन कहा जा रहा है, ये सूक्ष्म है लेकिन विद्वानों के अंदर इसको भी पुनरुक्ति ही कहा जाएगा। वो क्या है? अर्थादापन्नस्य, जो तात्पर्य से ही बात आ चुकी है, एक वाक्य बोला उसका अपना जो भी अर्थ है और उससे कुछ तात्पर्य निकल के आ गया है वो उसको भी वो अपने वाक्यों में फिर से बोलता है। तो अर्थात आपन्नस्य, जो अर्थापत्ति से समझ में आ गया है निकल गया है उसको भी स्वशब्देन अपने फिर दूसरे शब्दों से बोलना, ये भी पुनर्वचन है। अब ये जो वचन बोला जाएगा ना तो शब्द की पुनरावृत्ति है ना अर्थ की पुनरावृत्ति है, ये तो ना कह सकता कि आपने इस अर्थ को देखो इस वाक्य बोला था, ये तो अर्थापत्ति से निकल के आया था, उसको भी दोबारा कहना ये भी एक निग्रह स्थान माना जाएगा, ये भी पुनरुक्त निग्रह स्थान है। जहां अधिक बुद्धिमान व्यक्ति बैठे हों और बातें हों वहां ये अर्थापत्ति के वाक्यों को बोलने लगे ना, जैसे कई बार थोड़े कम पढ़े व्यक्ति होते हैं और वो बातचीत कर रहे होते हैं उनके बीच में कोई समझदार फंस जाए, वो अर्थापत्तियों को बोलते हैं, अच्छा इससे तो ये समझ में आया, इससे तो ये समझ में आया, वो बुद्धिमान को सारा समझ में आ ही रहा है, वो लगता है कि मेरा समय खराब कर रहे हैं उसी बातों को बोल बोल के, वो ऐसा सोच रहे हैं कि वो इससे तो ये समझ में आया उससे वो बताना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग ऐसे ही करते हैं, और वो बुद्धिमान को ये तो समझ में आ ही गया, इसको कहने की क्या जरूरत है। एक स्तर भेद में ये निग्रह स्थान माना जाएगा। अच्छे देखिए, पुनरुक्तम इति प्रकृतम, पुनरुक्त वो पीछे सूत्र से आ रहा है अनुवृत्ति निदर्शनम, इसको उदाहरण बता रहे हैं। उत्पत्ति धर्मकत्वात अनित्यम इत्युक्त्वा, उत्पत्ति धर्मकत्वात अनित्यम शब्द के लिए कहा, ये कहने के बाद में अर्थादापन्नस्य, इससे अर्थापत्ति से जो निकल करके आया, यो अभिधेयक शब्द, जो अर्थापत्ति अर्थात अर्थापत्ति से जो उत्पन्न हुआ जो अभिधायक की, यो अभिधायक शब्द जो कहने वाला शब्द है उसको तेन स्वशब्देन ब्रूयात, उसको अपने शब्दों से वो बोले, क्या बोलेगा? ये विपरीत अल्पविराम में लीजिए, अनुत्पत्ति धर्म कम नित्यमिति, जो अनुत्पत्ति धर्मक होता है वो नित्य होता है। जब ये कह दिया उत्पत्ति धर्मकत्वात अनित्यम, फिर ये कहना साथ में कि जो अनुत्पत्ति धर्मक होता है वो नित्य होता है, ये जो कहना है, हाँ जहां सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है अर्थापत्ति वो नहीं कर पा रहा है वहां बोलना तो सी ठीक है, पता है कि सब समझ रहे हैं और फिर भी इस तरह से बोलना, ये पुनरुक्ति दोषी ही कहलाएगा समझदारों के बीच में। इति तच्च पुनरुक्तम वेदितव्यम। आगे अर्थ संप्रत्यय अर्थे शब्द प्रयोगे प्रतीतः सो अर्थो अर्थापत्या इति, अर्थ को के निश्चय के लिए शब्द का प्रयोग होने से, शब्द का प्रयोग अर्थ के निश्चय के लिए होता है, ऐसा होने पर प्रतीतः सो अर्थ, वो अर्थ पहले ही प्रतीत हो चुका है अर्थापत्ति से, फिर भी उसको कह रहा है इसलिए वो पुनरुक्ति कहलाएगी, ये भी एक दोष है। आगे देखिए 16वां, विज्ञातस्य परिषदा त्रिहि अभितस्य अपि अप्रत्युच्चारणम् अननुभाषणम्। परिषदा विज्ञा तस्य, परिषद के द्वारा जिसको जान लिया गया है, विद्वानों के द्वारा, अन्यों के द्वारा। और त्रिवी अभी तस्य अपि, तीन बार उसको कह भी दिया गया है किसी बात को ठीक तरीके से, उसके बाद भी अप्रत्युच्चारणम, और सामने वाला बोल नहीं पा रहा है कि इन्होंने कहा क्या है, इसको कहेंगे अननुभाषणम। भाषण यानी बोलना, अनुभाषण यानी पीछे बोलना, बाद में, एक ने बोला उसके बाद में, और अननुभाषण उसके बाद में न बोल पाना, इसको कहते हैं अननुभाषण नाम का निग्रह स्थान। देखिये बातचीत में क्या होता है यहां पर कि एक ने कुछ बोला तो दूसरा उसको दोहराता है, आपने ये कहा कि शब्द अनित्य है उत्पत्ति धर्म वाला होने से, उसको एक बार दोहराया जाता है, इसको आवृत्ति कहते हैं, रीस्टेट बोलते हैं अंग्रेजी में भी। और कोई बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, विशेष गोष्ठियां होती हैं, संवाद होते हैं व्यापारियों के बीच में, तो उसको सामने वाले वाक्य को बोल के बताते हैं, ये आज भी प्रचलित है बहुत। मतलब वो बोलेगा सामने वाला, फिर कहेंगे हाँ आपका मतलब ये है, यू मीन, और फिर उस वाक्य को बोला जाता है ताकि किसी को ये भ्रांति ना रहे कि इसने गलत समझा है। उसके वाक्य को सुना और सुनकर के उत्तर देने लग जाना, उसमें कई बार गड़बड़ होती है, इसलिए पहले ही ये पुष्टि कर लेते हैं, उसने बोला ये वस्तु कितने की है, 100 रुपए की है। अच्छा अब वो देगा, ऐसे कुछ भी ऐसी जो स्थितियां होती हैं। तो ये पुनर्वचन होता है, अगर एक के द्वारा कही भी बात को सामने वाला बोल नहीं पा रहा है कि इसने कहा क्या है, तो ये भी एक दोष है, ये भी एक निग्रह स्थान है। वाच्य देखिए, विज्ञातस्य वाक्यार्थस्य परिषदा, परिषद के द्वारा विज्ञात वाक्यार्थ की, और प्रतिवादिना त्रिहि अभिहितस्य, प्रतिवादी के द्वारा तीन बार बोला भी जा चुका है, यद अप्रत्युच्चारणम, वादी के द्वारा उसको प्रत्युच्चारण यानी पलट के न बोला जाना, तद अननुभाषणम नाम निग्रह स्थानम। आगे अप्रत्युच्चारण किमाश्रयम परपक्ष प्रतिषेधम भूयात, ये बोल ही नहीं पा रहा है तो उसका प्रतिषेध क्या करेगा सामने वाले का, बात पूरी तरह समझ में ही नहीं आई तो खंडन क्या करेगा, ये भी एक अयोग्यता है। आगे देखिए सत्रवां सूत्र बोलेंगे, अविज्ञातम च अज्ञानम, अगर जाना समझा ही नहीं है तो ये अज्ञान नाम का निग्रह स्थान है। पिछला वाला निग्रह स्थान क्या था, उसने कुछ जान तो लिया है लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, अभिव्यक्त तो नहीं कर पा रहे हैं, ये क्या है, कुछ जाना ही नहीं, समझा ही नहीं, समझ नहीं पाया। और इसको भी वही कर लेंगे, तीन बार बताया जा चुका है और फिर भी नहीं समझ पाया। तो विज्ञातार्थस्य परिषदा, परिषद के द्वारा जान लिया गया, और प्रतिवादिना त्रिवि अभिहितस्य, प्रतिवादी के द्वारा तीन बार बोला भी जा चुका है, यद अविज्ञानम, जो अज्ञान है, तद अज्ञानम निग्रह स्थानम इति, अयम खलु अविज्ञा कस्य प्रतिषेधम भूयात इति, उसे जाना ही नहीं है तो कैसे समझे। पिछले वाले में कुछ जान रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, वाक्य तो सुना हाँ आप ये है लेकिन अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे, वो इतना समझ नहीं पाया, यहां ये कुछ भी नहीं समझ पाया। इन सब जगह तीन तीन बार बोलने वाली बात जुड़ी हुई है, इतना अवसर दिया जाएगा उसको मानवीयता। आगे देखिए 18वां सूत्र, उत्तरस्य अप्रतिपत्ति अप्रतिभा नाम का निग्रह स्थान है कि उत्तर का न सूझना, अप्रतिपत्ति, बोल तो दिया, समझ में भी आ गया, सब कुछ है लेकिन उत्तर नहीं सूझ रहा है, चुप रह गया, ये भी एक निग्रह स्थान है, इसको कहते हैं अप्रतिभा। प्रतिभा वो होती है कि दूसरे ने बोला और एकदम उत्तर आए शीघ्रता से, यथा समय जो भी निर्धारित हो उसके अनुसार उत्तर आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो ये अप्रतिभा मानी जाएगी, ये भी निग्रह स्थान है। पश्चय परपक्ष प्रतिषेध उत्तरम, परपक्ष का जो प्रतिषेध है उसे उत्तर देना कहते हैं, उत्तर शब्द को खोला, परपक्ष प्रतिषेध उत्तरम, तद यदाना प्रतिपद्यते, यानी वो उत्तर या परपक्ष का प्रतिषेध जब नहीं उत्पन्न होता है तदा निगृहितो भवति, तो निग्रह में आ जाता है, पकड़ में आ जाता है। निगृहित पकड़ना बोलते हैं, पकड़ है, मैंने आपको पहले बताया था, इसको कहते हैं पकड़ के स्थान है, इसमें आपके वाक्य में कई जगह पकड़ है, पकड़ है मतलब निग्रह के स्थान है, यहां से पकड़ सकते हैं, यहां से पकड़ सकते हैं, ठीक है, सब जगह से सबको नहीं पकड़ सकते। अब पीठ से पकड़ना चाहो तो पीठ पे यूं हाथ लगाओ तो भी नहीं पकड़ सकते, यहां सिर को पकड़ेंगे तो पकड़ लेंगे, बाल होंगे तो पकड़ लेंगे, गर्दन होंगे तो पकड़ लेंगे, जैसे कबड्डी आदि भी खेलते हैं, कभी ऐसी चीज यूं पकड़ने लगते हैं कि वो पकड़ी नहीं होती ठीक जगह पे, और ठीक जगह पे पकड़ा तो एकदम पकड़ लेते हैं, वो पकड़ के स्थान होते हैं कि हाँ इस जगह से पकड़ने पे रुकेगा, वो कमजोरी पता लगती है। आगे देखिए 19वां सूत्र बोलेंगे, कार्य व्यासंगात कथा विच्छेदो विक्षेप विक्षेप नाम का ये भी होता है कभी कभी। ये क्या कहते हैं कि कथा का विच्छेद करता है वो, जो कथा मतलब तो वार्ता, जो बात चल रहा है तो कथा तो तीनों हो गई, वाद जल पर भी तंडा वो चल रही है, तो कार्य के व्यासंग से, व्यासंग कहते हैं बहाने से, और मेरे को तो संध्या का समय हो गया है, या तो कहे कि तो दूध गर्म करने रख रखा है, बच्चे के आने का समय हो गया है, पेड़ों में पानी देना है, ऐसे कोई बहाना बना करके जब उठ करके जाता है अचानक बीच में से, क्योंकि जब पता है कि मेरी स्थिति कमजोर हो गई है और कुछ कर नहीं सकते, तो कई बार बहाना बना करके भी कहते हैं कि भाई अब तो अब नहीं करेंगे, ऐसा जो करता है ये भी एक निग्रह स्थान है। इसको विक्षेप नाम का निग्रह स्थान का भाष्य देखिए, यत्र कर्तव्यम व्यासज्य, कर्तव्य यानी करने योग्य को, भी मेरे को तो ये करना है, ऐसा व्यासज्य यानी बहाना बना करके कथाम व्यवच्छिन्नति, कथा को जो तोड़ देता है, इदम में करणीयम विद्यते, मेरे को तो ये करना है अब, तस्मिन अवसिते, उसके समाप्त होने पर पश्चात कथायामिति, ठीक है, तस्मिन अवसिते पश्चात कथयामिति, वो समाप्त हो जाएगा फिर बोलूंगा, वो फिर कभी नहीं आता है वो फिर कभी नहीं आता है, वो कहेंगे कि अच्छा बाद में विचार करेंगे, बाद में चर्चा करेंगे, ये करके उठ गया, वो बाद में कभी चर्चा के लिए नहीं आते हैं। अनेक जने एक तो ये कह के उठे कि हाँ आगे चर्चा करेंगे, अभी ये तो कार्य है, उचित में नहीं है, बहाने की बात है यहाँ पर, उचित समय है और फिर भी बैठेगा, फिर आएगा, तो ठीक है। अब मान लीजिए किसी को यात्रा करनी है, गाड़ी छूटनी है, और वो छोड़ के नहीं जाएगा तो कैसे होगा, तो कहेगा भी मेरे गाड़ी का समय हो गया, वो उचित स्थलों पर दोष नहीं है, ये अनुचित रूप से जब कभी व्यक्ति ऐसा करता है, बहाना बनाता है, और कभी बहाना बना रहा है नहीं बना रहा है ये भी पता लगता है, वो बोले जी कि बस आज तो इतना ही रखते हैं फिर देखेंगे, तो वो फिर आ जाता है तब तो ठीक है, और फिर नहीं आता है तो समझ सकते हैं कि वो निग्रह स्थान था। बोलिए, अगर सामने वाला ही कहता है कि जाइए आपका बच्चा स्कूल से आने वाला है या गाय का दूध दाने का, तब हो जाए, अगर वो भी अगर उचित है तो, उचित है तो कोई बात नहीं है, दोष नहीं है, अनुचित ढंग से कह रहा है तो वो खुद बचने के लिए कह रहा है, आपने ठीक पकड़ी बात को, वो भी निग्रह स्थान में आएगा, वो करवा रहा है, ये कृत है वो कारित है। देखिए आगे मतानुज्ञा 20वां, विक्षेप नहीं जाएगा, विक्षेप नहीं जाएगा, ये तो खुद किया हुआ है, वो करवाया हुआ है दूसरे को। देखिए आगे अगला सूत्र बोलिए, स्वपक्षे दोष अभ्युपगमात परपक्षे दोष प्रसंगो मतानुज्ञा, अपने पक्ष में दोष को स्वीकार करने से और परपक्ष में दोष को बताते हुए जो किया जाता है, दोष का प्रसंग होता है, उसको मतानुज्ञा कहते हैं। जो शतपक्षी प्रकरण में हमने देखा ही था वो की वही बात है। भाष्य देखिए, यह परेण चोदितम दोषम स्वपक्षे अभ्युपगम्य, दूसरे के द्वारा आरोपित किए गए दोष को अपने पक्ष में स्वीकार करके अनुतृप्त और उसका उद्धार न करके वदति, ये बोलने लग जाता है। उद्धार करके बोलेगा तो बोल सकता है, अपना पक्ष बता दिया, बोले जो दोष आपने मेरे को बताया था ये तो आप में है, ऐसे बोला जा सकता है, लेकिन कब, जब उसने अपने को दोष बताया और हमने उसका निवारण कर दिया, अब हम अधिकारी बनते हैं कहने के, तो अनुद्रित्य वदति भवत पक्षे भी समानो दोष है, आपके पक्ष में भी यही दोष है, तो सस्व पक्षे दोष अभ्युपगमात, अपने पक्ष में दोष को स्वीकार कर चुका है, इसलिए परपक्षे दोषम प्रसंजयन, दूसरे ने दोष को करते हुए परमतम अनुजानाती, चूंकि दूसरे के आक्षेप को परमत को, दूसरे ने जो आक्षेप किया था वो उसका मत था और इसको ये स्वीकार कर लेता है उस आक्षेप को, तो इसलिए मत अनुज्ञा है, उसके मत को ये खुद स्वीकार कर लेता है, उस आरोप को खुद स्वीकार कर लेता है, ते नाम निग्रह स्थानम आपत्यते, तू भी तो चोर है, तो बस ठीक है, अपना चोर तो स्वीकार कर ही लिया उसने, ये मतानुज्ञा नाम का। आगे देखिए 21वां सूत्र, बोलेंगे निग्रह स्थान प्राप्तस्य अनिग्रह अनिग्रह पर्यनु योज्योपेक्षणम पर्यनु योज्योपेक्षणम। ये पर्यनु योज्योपेक्षण नाम का एक निग्रह स्थान है। इसमें शब्द देख लीजिए उपेक्षणम, उपेक्षण मतलब उपेक्षा करना। अनुयोज्योपेक्षणम, अनुयोज्य मतलब जिसपे आरोप लगना है, लगाना है, जिसपे जिस जो आक्षेप के योग्य है, उस आरोप के योग्य है। पर्यनुयोज्य जिसको चारों तरफ से अच्छी तरह पकड़ा जा सकता है, उसकी भी जो उपेक्षा कर देता है, यानी सामने वाला निग्रह स्थान में है तो भी उसको पता नहीं लगता है कि ये निग्रह स्थान है, ऐसा जो करता है वो पर्यनुयोज्य की उपेक्षा करने वाला वो भी निग्रह स्थान में जाता है। हमें सामने वाले का दोषी पकड़ में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए देखिए निग्रह स्थान प्राप्तस्य अपि, जो निग्रह स्थान को प्राप्त हो गया सामने वाला, उसका भी अनिग्रह, ग्रहण न करना, पकड़ नहीं करना, ये भी एक निग्रह स्थान है। अब इसमें समस्या वही है ना कि कौन हारा हुआ माना जाएगा, उसके लिए इन्होंने बताया आगे। पहले वाले ने गलती की तो गलती तो वो पहले कर चुका, और दूसरा वाला उसकी गलती को पकड़ नहीं पाया, ये इसने गलती कर दी, तो अब दोनों में से कौन जीतेगा? एक तो यह है कि जिसने गलती की वो, अब जिसने गलती की उसको पता लग गया कि इसने मेरी गलती को पकड़ा नहीं है, और मान लो वो बताए, वैसे तो इन्होंने कहा है कि वो कौन बताएगा अपने दोष को, कौन बताएगा कि मैंने ये दोष किया और आप पकड़ नहीं पाए, ऐसा तो कोई बोलेगा नहीं, सामान्यतः बोलेगा नहीं। पर अगर उसने बोला भी है तो जिसने दोष को पकड़ा है वो जीता माना जाएगा, अथवा परिषद निर्णय करेगी कि आप दोनों ही योग्य नहीं हो, दोनों का पराजय है। सुदर्शन जी ने यहां ये तात्पर्य दिया कि दोनों ही पराजय को प्राप्त होंगे, उसने दोष किया था और ये उस दोष को पकड़ नहीं पाया, दोनों ही अयोग्य हैं, इससे कोई सत्य का निर्णय नहीं निकलने वाला। ऐसे लोग जब चर्चा करेंगे तो सत्य का निर्णय नहीं हो सकता, वो भले ही कहते रहो कि हम बातचीत कर रहे हैं और खूब चर्चा की और हमने निर्णय निकाला, वो योग्य ही नहीं है, कहां दोष हो रहा है यही नहीं पकड़ पा रहे हैं और चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। भले ही घंटों चर्चा कर ली, तो घंटों चर्चा के बाद में ये निष्कर्ष निकाला, वो वास्तव में चर्चा के योग्य ही नहीं थे, उनको पता ही नहीं था कहां दोष थे, कैसे पकड़ने हैं, वो सत्य तक थोड़ा ना पहुंचेंगे। भले ही वो दोनों सोच रहे हो कि हम निष्कर्ष पे पहुंच गए, वो सत्य तक नहीं पहुंचे, ये प्रक्रिया का तो पालन करते हुए चलेंगे तो सत्य पे पहुंचेंगे, नहीं तो गड़बड़ी है। देखिए भाष्य, तो पहले पर्यनुयोज्य शब्द को खोल रहे हैं, पर्यनुयोज्य नाम निग्रहोपपत्त्या चोदनीयः तस्य उपेक्षणम् निग्रह स्थानम् प्राप्तो आसीत् आसीत् इति अननुयोगः। तो पर्यनुयोज्य का मतलब यह है कि निग्रह स्थान की ठीक है निग्रह स्थानम् प्राप्तो असि इति अननुयोगः। निग्रह स्थानम प्राप्त हो सी, तुम निग्रह स्थान को प्राप्त हो गए हो, ये नहीं बोल रहा है वो, इसका अनुयोग यानी आरोप नहीं लगा रहा है उसमें। तो जो पर्यनुयोज्य का मतलब है, जो निग्रह स्थान के उपपन्न होने पर भी जो कथन करना होता है वो पर्यनुयोज्य होता है, वो व्यक्ति जो निग्रह स्थान को प्राप्त है और जिसको अब हमें बताना है वो पर्यनुयोज्य है वो व्यक्ति। तस्य उपेक्षणम, उसकी उपेक्षा कर दी, ये निग्रह स्थान है कि ये उसकी उपेक्षा कर दी कि निग्रह स्थानम प्राप्तोसी इति अननुयोगः, तुम निग्रह स्थान को प्राप्त हो ये कथन न करना। आगे एतच्च कस्य पराजय, अब इसमें है कि इसमें किसकी पराजय होगी, प्रश्न उठेगा ना, गलती तो दोनों कर चुके हैं। इति अनुयुक्तया परिषदा वचनीयम, तो ये अनुयुक्ति से परिषद के द्वारा ही कहा जाना चाहिए कि यहां किसकी पराजय, वो तो कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? तो कहा कि न खलु निग्रहम प्राप्त स्वकोपिनम विवृणुयाद इति, जो अपने दोष को तो कोई नहीं बिगाड़ता, अपने दोष को कौन प्रकट करेगा, पता है कि मैंने दोष कर दिया और दूसरे ने पकड़ा नहीं, तो उसको नहीं कहेगा कि तुमने मेरे दोष को नहीं पकड़ा, वो चुप ही रहता है, तो इसलिए वो तो बोलेगा नहीं, इसलिए परिषद को बताना होगा, और परिषद बताएगा तो सुदर्शन जी का कहना है कि दोनों का दोष है। अथवा अगर वो कोई बोल भी दे, किसी को ये परवाह नहीं हो कि भले ही मेरा दोष पकड़ में आए इसका तो निग्रह स्थान में बता ही दूंगा, तो ठीक है, उस तरह के नियम हो तो वो जीत जाएगा। आगे देखिए, बोलिए अनिग्रह स्थाने निग्रह स्थानाभियोगो निरनियोज्यानुयोग अब जहाँ निग्रह स्थान तो था नहीं अनिग्रह स्थान में वहां निग्रह स्थान का अभियोग कर दिया कि आप निग्रह स्थान में अब जब पीछे देखा कि भाई निग्रह स्थान तो बताना चाहिए नहीं तो मैं ही हार जाऊंगा तो व्यक्ति की प्रवृत्ति रहती है ना कि आप निग्रह स्थान में आप हितवाभास का प्रयोग कर रहे हैं ठीक है आपका उदाहरण गलत है इत्यादि दोष न होते हुए भी दोष बता देना अगर ऐसा किया है ये भी एक निग्रह स्थान है माइनस मार्किंग होती है ना एक तो है कि आपने ठीक ठीक लिखा जितना लिखा उसके अंक मिल जाएंगे गलत लिखा तो कोई बात नहीं बस काट देंगे अंक नहीं मिलेंगे ऐसा नहीं है अगर हमने गलत बोला तो अंक कटेंगे माइनस मार्किंग हार ही जाएगा वो तो इसलिए दूसरे पे आक्षेप लगा देना किसी के भी हेतु को हेत्वाभास कह देना किसी को भी जाति का प्रयोग कह देना ये भी एकदम सहसास खुल करके नहीं करना चाहिए कि बोल दो वो बता देगा कि हाँ मेरा चलो नहीं है निवारण कर देगा कि नहीं ये तो हेत्वाभास नहीं है और मैं बच जाऊंगा नहीं आपने अगर ये भी आरोप लगा दिया कि आप निग्रह स्थान में है आपका हेत्वाभास है और गलत कर दिया ये हमारा निग्रह स्थान बनेगा यूं आरोप नहीं लगा सकते किसी में बोलना ही नहीं है जब तक पक्का नहीं हो तब तक बोलना नहीं है उसके लिए तो इसके लिए इनका अनिग्रह स्थान है अनिग्रह स्थान में यानी निग्रह स्थान में जो नहीं है उसमें भी निग्रह स्थान का जो अभियोग है आरोप है यह निरनियोज्यानुयोग देखो अनुयोज्य है मतलब जो आरोप के योग्य है निरनियोज्य मतलब जो आरोप के योग्य नहीं है उसमें भी अनुयोग कर देना आरोप लगा देना तो निरनियोज्यानुयोग पहला बात था पहला था परिनियोज्योपेक्षणम और यह निरनियोज्यानुयोग वाच्य में यही लिखा है निग्रह स्थान लक्षणस्य निग्रह स्थान लक्षण वाला यानी उसका जो अपना स्वरूप है उसका मिथ्या अध्यवसायात उस लक्षण को उसके स्वरूप को गलत ढंग से निश्चय करके मान लिया कि यह निग्रह स्थान में है अनिग्रह स्थान है निगृहित हो असी इति परम ब्रुवन आप निग्रह स्थान में निगृहित हो अनिग्रह स्थान में भी किसी को कह दिया कि निगृहित हो असी इति आप निगृहित हो चुके हैं पकड़ में आ गए हैं इति परम ब्रुवन दूसरे को बोलता हुआ निरनियोज्यानुयोग योगात निगृहित वेदितव्य है वो स्वयं निरनियोज्यानुयोग निग्रह स्थान में आ जाता है लेकिन उसको सिद्ध करना पड़ेगा कि मेरा दोष नहीं है मैं निग्रह स्थान में नहीं हूं आरोप लगाने वाले ने कर दिया निग्रह स्थान सिद्ध तो वो माना जाएगा अगर वो असिद्ध हो गया तो माना जाएगा जल्प में तो यही समाप्त हो जाएगा तत्व की चर्चा जो भी है वो कुछ नहीं आपने गलत ढंग से टोका ये आपका निग्रह स्थान है और आप पराजित खत्म बात वाद होगा तो बता देगा ये निग्रह स्थान है और अब आप दूसरा कुछ बोलिए और फिर आगे चर्चा चलेगी आगे देखिए तेईसवां सूत्र बोलिए सिद्धांतम अभ्युपेत्य अनियमात कथा प्रसंगो अपसिद्धांत अपसिद्धांत नाम का निग्रह स्थान कहा गया कैसे है इसमें सिद्धांतम अभ्युपेत्य किसी सिद्धांत को ले लिया बता दिया अच्छी तरह स्थापित कर दिया और फिर अनियमात अपने विरुद्ध बात को बोलने लगा और उससे कोई कथा का प्रसंग चलाया आगे चलाने लगा ऐसी बात बोलिया जो अपने उसके सिद्धांत के विपरीत जा रही है प्रतिज्ञा के विरुद्ध नहीं सिद्धांत बीच में चर्चा में कोई बात बोली और आगे फिर कोई ऐसी बात बोल दी जो कि पिछले सिद्धांत के विपरीत जा रही है तो ये अप सिद्धांत नाम का निग्रह स्थान है तो चर्चा में हमें सदा ये देखते ही रहना चाहिए कि सामने वाला जो बोल रहा है पहले जो बोला था आगे जो बोला है इसमें कोई विरोध तो नहीं आ रहा है अगर विरोध आ रहा है हम उसी समय टोक सकते हैं उसको कि आपकी ये बात तो उससे विपरीत जा रही है और अगर ये हमें ध्यान नहीं है तो आगे आगे कुछ बोलते जाएगा और हम फंसते जाएंगे और जो पकड़ के स्थल थे वो हमारे से छूटते जाएंगे अवसर हम छोड़ देंगे ध्यान है तो पकड़ में आ गया तो वहीं रोक देंगे उसको ये तो आपकी बात इससे विपरीत जा रही है अब उसको बदलना पड़ेगा वो वहीं आधा लड़खड़ा जाएगा विपरीत बात है वो सोचने लग जाएगा क्या करें उस तरफ कुछ न कुछ करेगा फिर को और कुछ न कुछ गड़बड़ करेगा एक बार पकड़ में आ जाता है ना तो फिर वो थोड़ा सा जैसे जो पिछड़ जाता है ना तो फिर थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है उतना नहीं रह पाता उसका उसको लगता है कि ये तो सामने वाला बलवान है तो थोड़ा शिथिल पड़ जाता है तो अब सिद्धांत है अभी रुकिए देखिए आगे कस्यचित उदाहरण बताएंगे ये इसका, कस्यचित अर्थस्य तथा भावम प्रतिज्ञाय, किसी अर्थ का यानी पदार्थ का तथा भावम, ये जैसा है वैसा प्रतिज्ञा करके अल्पविराम, और प्रतिज्ञात अर्थ विपर्ययात, प्रतिज्ञात अर्थ के विपर्य से विपरीत से, विपर्ययात को वो आगे खोल रहे हैं अनियमात, अनियम से, कथाम प्रसंजयत, कथा को प्रसक्त करता हुआ चलाता हुआ, अपसिद्धांतो वेदितव्य, ये अपसिद्धांत समझना चाहिए। नियम वो कहलाता है कि हमने जो प्रतिज्ञा की है, जो सिद्धांत कहा है, उसके अनुरूप बोलते चले जाएं, हमारी कोई भी बात पीछे से खंड विपरीत नहीं जानी चाहिए, तब तो ठीक माना जाएगा, और पीछे कुछ बोला आगे कुछ बोला वो विपरीत जा रहा है तो ये नियम नहीं माना जाएगा, पूरे में एक रास्ता होनी चाहिए, संगति सब जगह लगनी चाहिए तो वो ठीक बोल रहा है ये समझा जाएगा, नहीं तो गड़बड़ है, अभी पूरा विचार नहीं किया है, पूरा निर्णय नहीं किया है, पहले से निश्चित नहीं है, बस अभी जो आ रहा है मन में बोलते जा रहे हैं, अथवा विपरीत बोल रहे हैं और पकड़ नहीं पा रहे हैं कि मैं अपनी ही बात का विपरीत बोल रहा हूं, ये समझ नहीं है, अभी बौद्धिक क्षमता नहीं है कि मेरे को पता लगे कि मैं इसका तो ये तो विपरीत बोल रहा हूं, ये सब उसकी न्यूनता मानी जाएगी और ये निग्रह स्थान कहलाता है। देखिए आगे, यथा निदर्शन कर रहे हैं दूसरी पंक्ति के मध्य से, देखिए न सद आत्मानम जहाती, जो सत्तावान है वो अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता है, अपने को नहीं छोड़ता है, यानी बना रहता है, ठीक बात है, हां करते जाना, गलत बात हो तो ना बोल देना, ठीक है ये बात ना, न सद आत्मानम जहाती, अब इसी को आगे खोला है, यहां कोमा लगी हुई है अल्पविराम, चाहे तो अगर इसी को खोला है, न सतो विनाशः, जो सत्तात्मक है उसका विनाश नहीं होता, एक ही बात है ना दोनों, अब दूसरी बात कह रहे हैं, न असत आत्मानम लभते, जो असत है अभाव है वो अब किसी स्वरूप में नहीं आता है, न असत आत्मानम लभते, अब इसके आगे जो है वैसे अल्पविराम है लेकिन इसी बात को खोल रहे हैं, न असत उत्पत्तिते इति, असत की उत्पत्ति नहीं होती है, इति सिद्धांतम अभ्युपेत्य, इस सिद्धांत को स्वीकार करके, सिद्धांत में तो कोई त्रुटि नहीं है ना, स्वपक्षम व्यवस्थापयति, फिर अपने पक्ष की स्थापना कर रहा है, ये सिद्धांत बता दिया, अब उसको थोड़ा सा खोल के बता रहा है, विवरण कर रहा है, वो क्या कर रहा है देखिए आगे, पीछे जो आया था एक प्रकृति वाला उसी को यहां पर दिया है उन्होंने, एक प्रकृति इदम, प्रकृति इदम बड़ी की मात्रा कर लीजिए छोटी की जगह, इदम व्यक्तम, ये जो सारा व्यक्त है ये एक प्रकृति वाला है, कैसे, हेतु दिया विकारणाम अन्वय दर्शनात्, विकारों का अन्वय देखा जाने से, विकारणाम मतलब कार्य मात्र का, जो भी कार्य है उनमें अन्वय के देखे जाने से, उदाहरण दे रहे हैं, मृद अन्वितानाम शराबादीनाम दृष्टम एक प्रकृतित्वम, मृत से जो अन्वित शराबादी हैं, शराब है और कोई तसला कुछ भी अलग अलग चीजें सुराही आदि हैं, दीपक हैं, जो कि मिट्टी से अन्वित है, मिट्टी जिनमें गई हुई है, मिट्टी से बने हुए हैं, उन शराबादी में दृष्टम एक प्रकृतित्वम, उनमें अन्वय देखा जाता है, जैसे वो है वैसे ये है, तथा चाहे हम व्यक्त भेद, उसी प्रकार से जो व्यक्त का भेद है, ये जितने भी व्यक्त पदार्थ हैं उनमें जो भिन्न भिन्न है अलग अलग, वो कैसे हैं, सुख दुख मोह अन्वितो दृश्यते, अल्पविराम, सुख दुख और मोह से अन्वित है, ये अन्वय देख रहा है एक प्रकृतित्व को सिद्ध करने के लिए, इसे भी यही किया था, सुख दुख मोह को अन्वित है ये, त्रिगुणात्मक की दृष्टि से देख रहे हैं, त्रिगुणात्मक शब्द नहीं बोलते हैं लेकिन सुख दुख मोह समन्वित है, अब वो निगमन कर रहा है, तस्मात समन्वय दर्शनात्, इसलिए समन्वय के देखे जाने से, सुखादि भी सुखादियों से यानी सुख दुख मोह से, एक प्रकृति इदम शरीरम इति, ये शरीर एक प्रकृति वाला है, समान प्रकृति वाला है, जिससे शरीर बना उससे अन्य वस्तुएं बनी, एवं उक्तमान अनुयुज्यते, अच्छा अभी तक कोई गलती तो नहीं हुई, अभी तक कोई गलती नहीं हुई है, सिद्धांत बताया और उसकी थोड़ी व्याख्या कर दी, अब वो पूछ रहा है, हम दूसरे से जब प्रश्न पूछते हैं ना, वो प्रश्न पूछने का तरीका भी आना चाहिए, कि सामने वाले ने बोला है उससे ये प्रश्न पूछूंगा तो अभी आ जाएगा रास्ते पे, उस अपने आप तो आ नहीं रहा है, अपने आप तो जो भी बोला है, हमें उसको ऐसे प्रश्न पूछ करके उसको ऐसे रास्ते पे चलाना होता है कि ये इस विषय में कुछ बोले, इसलिए प्रश्न करते हैं, तो प्रश्न करते हैं तो उसके मुख से अपने कुछ बातें निकलने लग जाती हैं, हमारे पास बहुत सारी बातें आ जाती हैं और हमारे को पता लग जाता है हाँ ये निग्रह का स्थान है, वहीं पकड़ लेते हैं, तो ये पूछ रहे हैं, तो एवं उक्तवान अनुयुज्यते, जिसने ये बोला अभी पीछे वो अब अनुयुक्त किया जा रहा है, पूछा जा रहा है किसके द्वारा, दूसरे के द्वारा। वो पूछ रहा है कि अर्थात प्रकृतिर विकार इति कथम लक्षयितव्यम। बोले आपने प्रकृति और विकार इन शब्दों का कहा, एक प्रकृति और ये विकार, अच्छा ये कैसे पता लगता है कि प्रकृति कौन सी है और विकार कौन सा है। जैसा कर सकते हैं ना भोलेपन से, ये आपने प्रकृति और विकार शब्दों का प्रयोग किया है तो प्रकृति का मतलब क्या है आपका, मैं थोड़ी आपकी बात को अच्छी तरह समझ लूं, तो प्रकृति का मतलब क्या है और विकार का क्या मतलब है, अब वो बताएगा ना। ये तो कह नहीं सकता कि मैं जानता नहीं हूं, वो बताएगा, और बताएगा तो वो परिभाषित करेगा, ये खूंटे से गाड़ने वाली, खूंटे से बांधने वाली बात है, उसको खूंटे से बंधवाएगा। प्रकृति किसे कहते हैं, विकार किसे कहते हैं। तो कहा था प्रकृति विकार है कथम लक्षयितव्यम, ये कैसे पहचाने कि ये प्रकृति है और ये विकार है। तो उसको उसको आगे कह रहा है, यस्य अवस्थितस्य धर्मांतर निवृत्तौ धर्मांतरम प्रवर्तते सा प्रकृति। इसने लक्षण बोल दिया क्या, जिस यस्य अवस्थितस्य जो अवस्थित है उसके धर्मांतर की निवृत्ति, एक धर्म का चला जाना और धर्मांतर का आ जाना जिसका होता है सा प्रकृति, वो प्रकृति होती है। जैसे मिट्टी में पिंड धर्म हट करके घट धर्म आ गया, तो जिसके अवस्थित के, मिट्टी तो अवस्थित है, एक धर्म चला गया पिंड धर्म और घट धर्म आ गया उसको प्रकृति कहते हैं। ठीक कहा ना यहां तक भी आगे, और यच्च धर्मांतरम प्रवर्तते इससे विकार है, और जो दूसरा धर्म आया है उसे विकार कहते हैं। जैसे कि घट आया, ये घट विकार है, ये यहां तक भी ठीक कहा है नहीं, ठीक ही तो है, गलत धर्म बोल रहा है आगे। तो सो अयम वह यह है, ये जो वादी है प्रतिज्ञातार्थ विपर्यासात अनियमात कथाम प्रसंजती, ये कर चुका है, निग्रह स्थान में आ चुका है कि ये प्रतिज्ञात अर्थ के विपरीत बोलता हुआ यानी अनियम करता हुआ कथा को प्रसक्त कर देता है, चला देता है। कैसे है निग्रह स्थान, वो आगे बता रहे कि प्रतिज्ञातम खलु अनेना, उसके द्वारा ये प्रतिज्ञा की गई थी, न असत आविर्भवती, एक बात कि असत का आविर्भाव नहीं होता है, न सत्तिरोभवती, और सत का तिरोभाव नहीं होता है, और सद असतोश्च तिरोभाव आविर्भाव अंतरेण न कस्यचित प्रवृत्ति ही प्रवृत्ति प्रमश्च भवती। अच्छा, जो आपने कहा था इसकी प्रवृत्ति हो गई निवृत्ति हो गई, ये बोल दिया था ना उसने, तो कह रहे हैं कि सत और असत की, जो कोई सत या असत हो उसकी तिरोभाव, सत का तो तिरोभाव यथाक्रम लगाएंगे और असत का आविर्भाव, आविर्भाव के बिना, सत के तिरुभाव के बिना और असत के आविर्भाव के बिना न कस्यचित प्रवृत्ति, किसी की उत्पत्ति नहीं होती है, और प्रवृत्ति उपरमश्च, और प्रवृत्ति का उपरम यानी हट जाना भी नहीं होता है। प्रवृत्ति निवृत्ति उसने बोल दिया था पीछे, तो बोले वो तो सत का, असत का भाव और असत का भाव, असत का भाव सत का अभाव, तिरुभाव आविर्भाव तो होता ही है। आगे मृदि खलु अवस्थितायाम भविष्यति शरावादी लक्षणम धर्मांतरम इति प्रवृत्तिर्भवति। अवस्थितायाम मृदि, विद्यमान मिट्टी में शरावादी लक्षणम धर्मांतरम इति, उसमें हो जाएगा क्या, शरावादी लक्षण का धर्मांतर हो जाएगा, इति प्रवृत्तिर्भवति, ये प्रवृत्ति उत्पत्ति हो गई, घट के रूप में आ गया। अभूदिति च प्रवृत्ति परम अल्प विराम, और जो हो चुका ये प्रवृत्ति का उपरम है, हो था और अब हट गया। तरे तत् मृत धर्माणाम अपि न स्यात्, यदि सब कुछ न तो उत्पन्न होता है न नष्ट होता है, तो धर्म का भी उत्पत्ति और नाश नहीं कहा जाना चाहिए, ये भी नहीं कहा जाना चाहिए, जबकि घटादि की तो उत्पत्ति बोल दी उसने। आगे पहले ये कहा था ना, न सदात्मानम जहति, जो सत है वो अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता है, ये कहा था ना, कर दिया बिल्कुल, उसका वचन ऐसा ही है, क्योंकि वो उसने खोल के तो बताया नहीं था, वो सब जगह लग सकता है, तो इसने लगा करके और दिखा दिया। तो एवं प्रत्यवस्थितो यदि सत सतः आत्महानम असतश्च आत्मलाभम अभ्युपैति, ये खंडन करने पर यदि वो सत का तो आत्महान यानी हटना और असत का आत्मलाभ को स्वीकार कर लेता है, तो तदस्य अपसिद्धांतो निग्रह स्थानम भवति, यदि स्वीकार कर लेता है तो ये अपसिद्धांत होता है, और अथा न अभ्युपैति, अगर वो इसको स्वीकार नहीं करता है तो पक्षोस्य न सिद्धति, तो उसका पक्ष सिद्ध नहीं हो पाएगा, इस बात को बताना पड़ेगा। तो ये अपसिद्धांत होता है, अपनी कही हुई बात के विपरीत जाना, वैसे बिल्कुल ठीक लगेगा जो बोला है, लेकिन ये कैसे विरोध में जा रहा है ये सामने वाले को प्रकट करना पड़ेगा। अंतिम सूत्र देखिए, हित्वाभाषाश्च यथोक्ताः। हित्वाभास कैसे हैं? जैसे कहे गए हैं उसका कोई लक्षण करने की जरूरत नहीं है, जो पहले लक्षण कहे गए हैं जैसे कहे गए हैं उन्हीं लक्षणों वाले ये निग्रह स्थान में भी आते हैं, इसका कोई अलग लक्षण नहीं करना है। तो आगे देखिए भाष्य, हित्वाभाषाश्च निग्रह स्थानानि, हित्वाभास भी निग्रह स्थान कहलाते हैं। कैसे? अब पूछा उन्होंने कि किम पुनर्लक्षणांतर योगात हित्वाभासा निग्रह स्थानत्वम आपन्ना, क्या लक्षणांतर के कारण से हित्वाभास निग्रह स्थान को प्राप्त हो गए हैं? क्योंकि कई बार उसी चीज को जब हम बदल देते हैं तो लक्षण बदल देते हैं उसका। कैसे? यथा प्रमाणानि प्रमेयत्वम इत्यता आह, प्रमाण भी प्रमेय बन जाते हैं ना, तो प्रमाण को यदि हम प्रमेय बनाएंगे तो लक्षण बदलना पड़ता है। प्रमेयते अनेन, ये प्रमाण हुआ, और प्रमेयते यत तत् प्रमेयम, तो प्रमाण को यदि हम प्रमेय कहेंगे तो लक्षण बदलना पड़ता है, प्रमेय को प्रमाण कहेंगे तो लक्षण बदलना पड़ता है। तो ये कह रहे हैं कि यहां लक्षण बदलने की आवश्यकता नहीं है, लक्षण तो जो है वो ही है और उन लक्षणों के रहते हुए ही ये निग्रह स्थान है। तो यथोक्ता इति जैसे कहे गए, आगे हित्वाभास लक्षण नैव निग्रह स्थान भाव इति, हित्वाभास लक्षण से ही इनका निग्रह स्थानत्व सिद्ध होता है। तो तय में प्रमाणादय पदार्थ, ये प्रमाणादि पदार्थ जो प्रारंभ किए थे, उद्देश्यता उनका उद्देश्य भी कर दिया, लक्षिता उनके लक्षण भी कर दिए, परीक्षिताश्चय थी उनकी परीक्षा भी कर दी। न्याय दर्शन तीन ही तो चीजों का है, उद्देश्य लक्षण और परीक्षा। श्लोक और देख लीजिए, यो अक्षपादम ऋषि न्याय प्रत्यभात वदताम वरम, तो इसको यू देखिए, वदताम वरम अक्षपाद, अक्षपादम ऋषि, बोलने वालों में भी जो श्रेष्ठ है, अच्छे अच्छे जो बोलने वाले हैं उनमें भी जो श्रेष्ठ है जिनको बोलना आता है, ऐसे अक्षपात नाम के ऋषि का यानी गौतम का, उनके अक्षपात ऋषि जिसको न्याय प्रत्यय, यह न्याय प्रत्यभात, उनको जो न्याय प्रतिभाषित हुआ था, प्रकट हुआ था उनकी बुद्धि में, तो उसका तस्य न्याय से तस्य वात्सायन इदम भाष्य जातम अवर्तयत, उस न्याय का वात्सायन ये भाष्य जात को, इस भाष्य को वात्सायन ने बनाया, हमारे लिए प्रवर्तित किया। ये न्याय दर्शन समाप्त हो गया, समय भी समाप्त हो गया, ठीक है, इसको प्रणव उठाने। सभी को सादर अभिवादन, ओम शम। बैठेंगे थोड़ा, ये तो अंदर तो बंद करवा दी। तो आगे की परीक्षाओं का एक दिन आगे करते हैं सारा, आज 16 तारीख है, 17-18 को परीक्षा की तैयारी, 19 को प्रातः परीक्षा। अब न्याय दर्शन की कक्षा नहीं होगी, जब शास्त्रार्थ होगा तब करना होगा तो कर लेंगे।